بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے آج جو عنوان رکھوں گا وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے اور وہ اللہ رب العزت کی دو یا بندے کی ان دو صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ رب العزت اگر اپنے بندے کو عطا کر دے تو وہ بندہ بہت خوش نصیب ہے ایک ہوتی ہے صفت صبر کی اور دوسری ہوتی ہے صفت شکر کی یا پہلے شکر کی اور بعد میں صبر کی اور دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ شکر ہوں گا تو انسان صبر کریں گا اور صبر ہوں گا تو انسان شکر کریں گا انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے تو ایک صفت جب ہوتی ہے شکر تو صبر آ جاتا ہے اور اگر ایک چلی جائے شکر تو صبر بھی چلا جاتا ہے تو صبر اور شکر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ دو عظیم نعمتیں ہیں اور جس بندے پہ اللہ یہ دو نعمتیں دے دے اس کو کہ اسے صبر کا مادہ اور شکر کا مادہ دے دے تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر اپنا بڑا عظیم احسان کر لیا تو آئیے اسی کڑی میں ہم شکر دیکھتے ہیں اس لیے کہ صبر کا عنوان ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو آج شکر کا عنوان دیکھتے ہیں کہ شکر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کرنے کے فضائل کیا ہے نہ کرنے کے نقصانات اور انجام کیا ہو سکتا ہے چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا آئیے آگے بڑھتے ہیں شکر کے تعلق سے شکر کیا ہوتا ہے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک عام زبان میں کہوں تو اللہ رب العزت کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا اس کی تعریف کرنا اور جسمانی اعضاء سے اس کی اطاعت کرنا مطلب شکر کا اظہار دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک حمد سے تعریف سے اور دوسرا اعضاء اور جوارے مطلب باڈیلی پارٹ جس کو ہم کہیں گے یا جسمانی اعتبار سے جو شکر جس کا ادا کیا جا رہا ہے اس کی اطاعت کی جائے ٹھیک ہے تو یہ معنی ہوتا ہے شکر کا کہ نعمتوں کا اظہار کیا جائے زبان سے سامنے والے کی تعریف کر کے اور اسی طرح نعمتوں کا اظہار کیا جائے اس کی اطاعت کر کے اس کی فرما برداری کر کے یہ معنی ہوتا ہے عام زبان میں شکر کا ابن منظور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللسان العرب میں ڈکشنری میں وہ لکھتے ہیں شکر کا معنی اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو کہتے ہیں مطلب شکور شکر کرنے والا اس شخص کو کہتے ہیں جو اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے اور ان عبادات کو سر انجام دے جن کا اس نے اسے مکلف بنایا ہے تو وہ شکر کا معنی کیا درے اس شخص کو شکور کہتے ہیں جو اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے مطلب اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے کہ جو کچھ نعمتیں اس نے دی ہیں پھر آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اور عبادت کو سر انجام دے مطلب جو عبادتیں اللہ نے حکم دیا اس کو سر انجام دے ٹھیک ہے جن کا اس کو مکلف بنایا گیا مکلف مطلب جس کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج تمام چیزیں اسی طرح جو امام مناوی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ شکر کے تعلق سے تعریف دیتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک زبان کے ساتھ نعمت دینے والے کی تعریف کرنا شکر کا پہلا حصہ وہ لکھتے ہیں ایک وہ ہے زبان کے ساتھ نعمت دینے والے کی تعریف کرنا ٹھیک ہے اس کی حمد کرنا پہلا آگے لکھتے ہیں اور دوسرا تمام اعضاء کے ساتھ یعنی نعمتوں کے بدلے میں عطا کرنے والے کی فرمانبرداری کرنا اور تمام اعضاء کے ساتھ نعمت دینے والے کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا تو شکر میں دو چیزیں وہ داخل کرے ایک حمد و ثنا جس نے کوئی نعمت دی ہو اس کی اور دوسرا اس کی اطاعت و فرمانبرداری۔ تو ہم کو تمام نعمتیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے دی ہے، چاہے نعمتیں وہ جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، سب اللہ کی دیوی۔ والدین نعمت ہے لیکن اللہ کی دیوی ہے، تو اصل شکر اللہ کا ہوں گا، پھر والدین کا بھی ہوں گا، اس کے بارے میں بھی ہم آئیں گے۔ تو اصل شکر اللہ کا، چونکہ اللہ ہی ہے جس نے والدین بھی دیے، ٹھیک۔ تو یہ ہوتا ہے شکر کی، جس نے دیا ہے اس کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، اور اس کے بعد اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہو۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ شکر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پہ ظاہر ہو۔ آگے لکھتے ہیں ظاہر ہو کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ کیسے ظاہر ہو؟ کہ اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے۔ آگے لکھتے ہیں اور اس کی ثنا خواہ ہو، مطلب ہمیشہ اس کی ثنا، اس کی تعریف کرتا رہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اور دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس میں محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو، اور دل پر بھی اس کا اثر ہو کہ محسن حقیقی، احسان جو حقیقت میں کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے والدین دیا وہ بھی احسان کرتے ہیں، اثر اللہ کرتا ہے۔ تو محسن حقیقی، ریئل جو احسان کرنے والا ہے، اس سے دل میں محبت بھی، زبان سے اظہار ہو وہ لکھ رہے ہیں، دل سے محبت ہو جو نعمت دیتا ہے اس کے لیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس سے محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو، اور اس کے تمام اعضاء بدن بھی ظاہر ہو کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائے، اور تمام اعضاء سے بھی پھر وہ اللہ کی اطاعت کریں کہ ان تمام اعضاؤں کو صرف اللہ کے سامنے جھکائے، اور ان کے ذریعے اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اور ان اعضاء کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے شکر کا۔ شکر کیا ہے؟ کہ دینے والے کی زبان سے تعریف کی جائے، دل میں محبت کی جائے، اعضاء و جوارے سے اطاعت کی جائے، اور نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کا جو مفہوم یا معنی بیان کرتے ہیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے علامہ فیروز آبادی جو ہے وہ بھی شکر کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں، اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے اور پانچ اصولوں پر مبنی ہے۔ شکر آدھا ایمان ہے اور پانچ اصولوں پر مبنی ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ وہ لکھتے ہیں محسن کے لیے شکر گزاری، عاجزی اور انکساری۔ جس نے احسان کیا محسن کے لیے، شکر گزاری، عاجزی، انکساری۔ شکر گزاری مطلب اس کی تعریف کیجیے، عاجزی اس کے سامنے جھکاؤ رکھا جائے، اور انکساری، ٹھیک ہے، تو عاجزی اور انکساری کی جائے۔ دوسرا محسن سے محبت ہو، جس نے احسان کیا اس سے لو، محبت، افیکشن ہو۔ تیسرا لکھتے ہیں محسن کے احسانات کا اعتراف ہو، جب ضرورت پڑے اعتراف کیا جائے کہ ہاں ایسا ہے، ہاں ایسا ہے، میں غریب تھا اللہ نے مجھے مالدار کیا، میں بیمار تھا اللہ نے مجھے صحت دی، اعتراف کیا جائے ہر بار اس کا۔ اس کے بعد وہ چوتھا لکھتے ہیں کہ محسن کی تعریف کی جائے، اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف کی جائے۔ اور پانچواں لکھتے ہیں محسن کی نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے، جس نے وہ نعمت دی ہے ان نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے۔ 5 پوائنٹس وہ لکھتے ہیں شکر میں۔ تو گویا تمام کی تمام باتیں، تمام کی تمام ڈیفینیشن دو باتیں برابر کہہ رہے ہیں۔ کیا دو باتیں ہیں اس میں؟ ایک، نعمتوں کا اظہار شکر کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے کیا جائے۔ دوسرا، اعضاء و جوارے سے اس کی اطاعت کی جائے جس نے وہ نعمتیں عطا کی اس محسن کا۔ یہ دو باتیں تو سارے چاروں کے چاروں ڈیفینیشن میں کامن ہیں، لیکن یہ کتنی عجیب اور غریب بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اس کی حمد و ثنا سے ہم گریز کرتے ہیں؟ کیا ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو نعمتیں اس نے دی ہیں؟ تعریف، حمد و ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی چیز ملی تو الحمدللہ، ہے نا، اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو تعریف کے لیے جو ہمیں بتائے گئے ان جملوں کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ دیا، ہے نا، شکر ہے بھائی وہ بازو والوں نے جگہ دے دیا، نہیں تو ہم تو سڑک پہ آ جاتے تھے، بہت شکر ہے بھائی وہ اس کا، نہیں تو وہ ایسا کرتا نہیں تھا تو آج ہم تو یہ ہو جاتے تھے، ارے بڑا شکر ہے بھائی آپ آتے جاتے ہیں ہم کو، اگر آپ نہیں آتے تو کون ہمارا خیال رکھتا تھا۔ حقیقی احسان کرنے والے کا شکر نہیں کر کے اس کے ماتحت جو احسانات ہے، جس کی صلاحیت اور طاقت اللہ نے انہیں دیا، ان میں خود میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کا تو ہم کرتے ہیں۔ میں بہت والدین کا شکر گزار ہوں، بہت پڑوسیوں کا شکر گزار ہوں، لوگوں کا، باس کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، محلے والوں کا، جن لوگوں نے میری مصیبت میں مدد کی، لیکن سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس مجھ پہ احسان کیا، میں اس کے بعد آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر یہ کام کیا، یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، شکرانے میں کہاں ادا کرنے ہیں؟ اور صرف خاص طور سے کسی نعمت کے تذکرے پہ شکر ادا نہیں کرنا ہے، صبح اور شام، دن اور رات، ہر نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس ہر نعمت کے اوپر جب جب موقع ملے تب تب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے کوئی سننے والا ہو یا کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا، کوئی نہیں ہے آپ کے اطراف، کوئی ضرورت نہیں کوئی ہوتے میں کہوں الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ یہ تعریف آپ نے کی اللہ کی، اس کی ثنا بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اس کا شکر ہے اس کے اندر یاد رکھی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور الحمدللہ یہ بہت اہم دعا ہے، یاد رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا، سب سے افضل بات انسان جو اپنے جملے کہہ سکتا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ کا جو ہے معنی ہے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، اور الحمدللہ ہر حال میں ہو، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ ہو، کوئی پیدا ہوا الحمدللہ، کوئی دنیا سے چلا گیا الحمدللہ، اس لیے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے، جینے اور مرنے کے لیے انسان آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن اگر ہمارے سماج میں کوئی کسی کی موت پہ الحمدللہ کہہ دے تو وہ تو جان لے لیں گا اس کی آ کر، سمجھ رہے آپ، شکر ادا کر رہا تو اللہ کا، ہمارا باپ چلے گا دنیا سے، نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ، مطلب اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، نعمتوں کا شکر کیسے بجا لانا، اس کا بھی ہم کو نالج نہیں، ہر حال میں، پیدا ہو بھی تو اللہ کی تعریف ہے، مر بھی گیا تو اللہ کی تعریف ہے، بیمار ہوا بھی تو اللہ کی تعریف ہے، صحت عطا ہو گئی تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کچھ مل گیا تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کچھ چھن گیا تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کیا کریں گے، اللہ کی تعریف ہے یاد رکھیے، اور وہ اس کی تعریف کم اور زیادہ نہیں ہوتی، انسان ہو سکتا منہ سے تعریف چھوڑ دے، سارے کے سارے جنات بھی چھوڑ دے تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تعریف کیا گیا ہے یاد رکھیے، اس کی صفت ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے جو ایسی اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہیں کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کوئی سجدے میں تو قیامت تک اس کا سجدے ہی نہیں ختم ہونے والا ہے، اور کوئی رکوع میں تو قیامت تک اس کا رکوع ہی نہیں ختم ہونے والا ہے، اور کوئی طواف کرتا ہے بیت المعمور پہ جو ساتویں آسمان پہ اللہ کے گھر ہے تو اس کا دوسرا نمبر ہی نہیں آئے گا قیامت تک، ایک بار طواف کر کے نکل جائیں گا تو سیکنڈ چانس نہیں اس کو قیامت تک، اتنا تعریف کیا گیا اللہ، تو ہمارے تعریف کرنے سے نہ اس کا کوئی پیمانہ بڑھ جائے گا نہ ہی گھٹنے والا نہیں کرنے سے، لیکن ہمارے اپنے بینیفٹ سے اس لیے ہم نے کرنا چاہیے، ہمارے اپنے فوائد ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، بہرحال اب شکر اس کا ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لیا، اس کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چل گئی، اب شکر کی اہمیت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں شکر کی بڑی اہمیت بتائی ہے، شکر کی بڑی اہمیت ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، شکر اور صبر دو نعمتیں جس کو مل گئی وہ بندے نے اللہ کا جو ہے شکر ادا کرے کہ سب سے عظیم نعمت اللہ نے دے دی، یہ دو صفت خصلت جس میں آ جائیں صبر اور شکر، اور انہی دو صفتوں سے آج ہم، ہمارے گھر اور ہمارا سماج خالی ہے، اللہ نے کیا کچھ ڈھیروں نعمتیں دے رکھی ہے، ان امیجنیبل نعمتیں دے رکھی ہے، مطلب آپ سوچئے کسی زمانے میں 10 لوگ کھڑے ہو کر ایک بادشاہ کو پنکھا دیتے تو اسی گرمی شاید کنٹرول ہوتی تھی، اللہ کی نعمت دیکھیے آج غریب سے غریب آدمی گھر میں کولر اور اے سی لگاتا ہے، خالی بٹن دبانا ہے اور وہ چل رہا ہے، پورا دن سروس دے رہا ہے، تو وہ نعمت ہے جو شاہان اور بادشاہ کسی زمانے میں 10-10, 20-20 لوگوں کو لے کر رات میں ایک دن میں ہر پہر ایک ایک دے رہا، 8 پہر دن کی تو 8 پہر میں الگ الگ لوگ دے رہے ہیں، آج حالت وہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی اپنے گھر میں ایک بٹن کے سروس کے اوپر جو ہے وہ اس سے زیادہ ٹھنڈک، من مانی ٹھنڈک لے رہا ہے، کولر ہے تو ایک لمٹ میں اور اے سی ہے تو اس سے زیادہ لمٹ کے اندر، کہ گرم اور ٹھنڈا دونوں کا فائدہ لے رہا ہے، اندازہ لگائیے، جو نعمتوں کے لیے لاکھوں سر، جن نعمتوں کے لیے لاکھوں روپیہ کیا جس کو ہم کہیں گے ناممکنات میں سے تھا، کہ یہ خط اگر کسی کو ہندوستان سے اگر بھیجنا تھا کسی ملک میں، یورپ بول لیجیے آپ، گلف بول لیجیے آپ، ٹھیک ہے، ایک خط، ایک لیٹر آج سے 100-200 سال پہلے تو کتنی محنت اور مشقت ہوا کرتی تھی، ایک زمانے میں کبوتروں کا سسٹم تھا، کبوتروں کا سسٹم ختم ہوا، ڈاک کا سسٹم، پوسٹل سسٹم شروع ہوا، تو کتنی تکلیف اور مشقت تھی، کہ حالت یہ کہ خط پہنچ رہا 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، آج کی حالت ہے آپ کو صرف بٹن دبانا کیسے ہے اور یہاں نشانات آنا چالو، پہنچ گیا پڑھ بھی لیا، ہے نا، ایک آیا مطلب پہنچ گیا، دوسرا آیا مطلب اس کے پاس پہنچ گیا، دونوں بلو ہو گئے پڑھ بھی لیا، چلو ماشاءاللہ پہنچو، سیکنڈز نعمتیں ہیں، لیکن کیا ان نعمتوں میں کبھی ہم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ، ایک زمانے میں لوگ ترستے تھے آج ہم کیسے ہیں، یہ تو لکھنے کی بات، آپ دیکھ سکتے ہیں فون آپ نے چالو کیا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو دکھا رہے کیا کر رہا ہے، اور لائف دیکھ رہا ہے وہ ساری چیز، گھر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ایک زمانہ تھا لوگ جب کام کرنے باہر چلے جاتے ہیں تو ہر اس سکون اور اطمینان سے گھر پہ کیا ہو رہا ہے ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا، اگلی بار آتے ہو دیکھ سکتے تھے بچے کیا ہے، لوگوں کی کیا حالات ہے، گھر میں کیا تبدیلی آئی، محلہ کیسا چینج ہو گیا، ہے نا، نعمتیں ہیں نا، لیکن ہم شکر نہ دیں، نہیں کیا میرے پاس تو صرف یہی ہے، تمہارے پاس دیکھو اتنا بڑا ہے، مطلب ہر بار صرف ناشکری والا مادہ، شکر کریں الحمدللہ، دیکھو کیا زمانہ تھا اور آج دیکھو بادشاہوں کتنی تکلیف، آج تو ہم ایک الحمدللہ کتنی اچھی بات ہے نا, کتنی سہولتیں ہیں, نعمت, ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی شکر اگر انسان بجا لائے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس میں اضافہ کرتا ہے. آئیے شکر کی اہمیت دیکھتے ہیں قرآن سے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اور وہ بہت ترتیب میں ڈیفائن کرتے ہیں قرآن نے کیسے شکر وہ کیا, میں انہی کی ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس ترتیب کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے. دو قسم کے لوگ ہیں, مطلب انسانیت کی اقسام جو اللہ نے جو ان کو تبدیل کیا ہے, تقسیم کیا ہے, ڈیوائڈ کیا ہے, بانٹا ہے, وہ دو ہیں. وہ فرماتے ہیں سورہ انسان آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے یقیناً ان کو راہ دکھلا دی, راستہ بتا دیا حق کا کیا ہے, انبیاؤں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, اما شاکرا و اما کفورا, ان میں سے کچھ ہے جو شکر کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں, وہ اما کفورا, اور کچھ ہے جو ناشکری کرتے کفر اختیار کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انسانوں کو اللہ رب العزت نے دو حصوں میں تقسیم کیا, اما شاکرا و اما کفورا, وہ جو شکر کرتے اور وہ جو ناشکری کرتے اپنے رب کی. دیکھیے اب انسانیت کو, ہیومینٹی کو اللہ رب العزت نے دو پارٹس میں تقسیم کر دیا, ایک وہ جو شکر بجا لاتی ہے اور ایک جو ناشکری ہوتی ہے. اب ہم خود سوچ لیں ہم کس پارٹ پہ رہنا چاہتے ہیں, شکر گزاروں کے یا ناشکروں والے. کتنی زبردست بات ہے نا, اور کتنی بہترین آیت وہ لے کر آئے اس میں کہ دو حصوں میں اللہ نے سیدھا تقسیم کر دیا. اور اسی لیے شاید امام فیروزی نے جو ہے یہ کیا کہ کہا کہ شکر آدھا ایمان ہے, ہاف کہہ دیا انہوں نے اس کے, شاید اسی وجہ سے کہ دو حصوں میں انسانیت تقسیم ہے سیدھے سیدھے, سمجھ رہا, وہ جو شکر کرتے اور جو شکر نہیں کرتے. تو اب ہمیں سوچنا ہے میں کون سے کیٹیگری میں ہوں, شکر کرنے والوں کے یا وہ دن رات رونے والوں کے کہ یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, جو ملا وہ چھوڑ کر جو نہیں ملا اس کی ہم جو باتیں کر رہے ہیں, ہے نا, جو ملا وہ چھوڑ کر جو نہیں ملا اس کی باتیں کریں. ایک انسان کو اگر دنیاوی نعمت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ملا تو بھی اس کو ایک صحیح سلامت جسم ملا, اس جسم کا وہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کتنا عظیم اور کتنا قیمتی ہے, اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ کتنا قیمتی ہے. کچھ نہ بھی ملا تو اللہ رب العزت نے ہوا دے دی ہم کو, دن رات ہم اس کو فری لے رہے ہیں, یہ نعمت آپ سمجھتے ہیں؟ یہ نعمت کو جب ہم سمجھیں گے, جب 20 لیٹر کا سلنڈر ہم کو اللہ نہ کرے آئی سی یو میں لگایا جائے گا جس کی قیمت 3000 روپے پر ڈے ہوں گی, 3000 کا خرچہ صرف آکسیجن کے لیے ایک دن کی, اور اگر مہینہ بھر ایسا رکھنا پڑے اللہ نہ کرے تو, سمجھ رہے آپ, 90,000 روپے یہ آکسیجن فری لیتے ہیں, دن رات لے رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے لے رہے ہیں, انکانشیسلی لے رہے ہیں. کبھی کسی نے سوچا میں کتنی سانس لیتا ہوں, آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے, دانت کتنی عظیم نعمت ہے, ہونٹ, زبان, کان, کون کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں کہیں گے, ہاتھ اور پیر, انگلیاں, ناخن, ہر چیز سبحان اللہ کی نعمت ہے, ہر چیز یاد رکھی, ہے نا. کچھ لوگ یار ناخن بہت بڑھ جاتے یار, کاٹ کاٹ کے آدمی بور ہو جاتا, لیکن جب ہاتھ کسی چیز میں دبتا نا تو جب احساس ہوتا ناخن تھا بلکہ انگلی بچی, خالی گوشت رہتا تو ایک جھٹکے میں چورا ہو جاتی تھی انگلی, بہت اچھا ہوگا ناخن, سمجھے نا, ناخن ایک پروڈکشن ہے کہ تو فنگر ٹپ سب سے زیادہ چیزوں کے اندر جاتی ہے, پھنستی ہے, اٹک جاتی ہے, ناخن آتے ہی آپ کو سینس ہوتا ہے اور بہت اسپیشل پروڈکشن ناخن دے دیتا ہے آپ کو, اب تو نہیں بہت اچھا ہے. ہر چیز, ہر چیز جو بھی اللہ نے دی ہے اس کی ایک خصوصیت ہے, ایک نعمت ہے یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, بہت عظیم نعمت ہے یاد رکھیے, سمجھ رہے. تو انسان غور کرنے والا جس بھی حالت میں ہو, الحمدللہ جو حالت ہے بہت اچھے, یہ مزاج بنا لے اپنا. وہ کہتے ہیں دو ہی انسانیت کی قسم ہے, شکر کرنے والے اور کفر کرنے والے. آگے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. اب جو آدھے ہیں جو شکر گزار ہیں ان کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت دن بہترین بدلہ دیں گا, اور اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ کہتا ہے وسنجزی الشاکرین, اور ہم شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دینے والے ہیں, ہم شکر گزار بندوں کو اپنے بہترین بدلہ دینے والے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نوح علیہ السلام جو پہلے نبی تھے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں کرتا ہے, اور یوں کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا, شکر گزار بندوں کو آخرت نے بدلے کا وعدہ کیا, پہلے رسول کا تذکرہ کیا اللہ نے تو ان کی صفت بیان کی, اور کیا ہے پہلے رسول کی صفت, نوح علیہ السلام کی, اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, وہ میرا شکر گزار بندہ تھا نوح جو تھا. اور کیوں نہ ہو, نوح علیہ السلام کا نام نوح اس لیے پڑا کہ وہ نوحہ اتنا کثرت سے روتے, اتنا کثرت سے روتے تھے, وہ نوحہ کی وجہ سے نوح کہا گیا انہیں بہت رونے کی وجہ سے, تو نوح میرے شکر گزار بندوں میں سے تھا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جلیل القدر پیغمبر ہے یاد رکھیے, اولو العزم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کئی صفتوں میں ایک صفت یہ بیان کی, سورہ نحل کی آیت نمبر 121 میں اللہ نے فرما رکھا شاکر لی انعمی, کہ ابراہیم میری نعمتوں کا شکر کرنے والا بندہ تھا. اور دنیاوی لحاظ سے لکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا گھر چلے گا ایمان کی وجہ سے، والدین کو چھوڑنا پڑا، شہر کو چھوڑنا پڑا، ملک کو چھوڑنا پڑا، جا کر بیابان میں رہنا پڑا، زمانے بعد اولاد ہوئی تو کہا جنگل میں لے آ کے چھوڑ دو، اولاد بڑی ہوئی تو کہا ذبح کر دو، اتنا ہونے کے بعد بھی اللہ فرما رہا جو نعمتیں عطا کی تھی میں نے ابراہیم کو وہ شکر ادا کرتا تھا میری نعمتوں کا، اتنے ٹیسٹ کے بعد بھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان کو اللہ رب العزت نے نبوت دی اور ان کو نبوت سے ہمکنار کیا کہ انہیں اب نبی بنایا گیا، اللہ رب العزت فرماتا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144 میں اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ ہم نے تم کو انتخاب کیا، تمہیں سلیکٹ کیا، تمہیں چنا، انی اصطفیتک علی الناس، ہم نے سارے انسانوں پہ موسیٰ آپ کو ترجیح دی اور آپ کو چنا، برسالتی اور اپنی رسالت آپ کو عطا کی، وبکلامی اور اپنے کلام سے نوازا، رسالت کے علاوہ آپ کا شرف یہ کہ آپ کو وہی سیدھے میں دوں گا کلام کر کے، اور پھر فرمایا فخذ ما آتیتک، تو اے موسیٰ پکڑ لو میں جو تمہیں عطا کر رہا ہوں، وکم من الشاکرین، اور اے موسیٰ شکر گزار بندوں میں ہونا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرسٹ جب اللہ نے وحی دی یہ حکم دیا، کیا کیا بولا، اے موسیٰ میں تم کو چن رہا ہوں لوگوں کے اوپر، تم کو رسول بناتا ہوں اور تم پہ کیا کر رہا ہوں، سیدھے وحی کروں گا، کلام کروں گا، اور یاد رکھنا اے موسیٰ تم شکر گزار بندوں میں رہنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی تو پہلے حکم میں یہ بھی شامل تھا، شکر گزار رہنا میرے موسیٰ۔ اندازہ لگا نوح علیہ السلام کی صفت بیان کی جا رہی شکر، ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی جا رہی شکر، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا پہلی بار نبوت کے وقت، جو احکامات فرسٹ اس کو بولیں گے نا، اپوائنٹمنٹ لیٹر جب ملا تو آپ کو جو باس نے کہا، تو آپ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، میں آفس میں سیدھے رہنا، چوری مت کرنا، فلاں مت کرنا، ریگولر کام کرنا، لیٹ مت، یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں میسیج، تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار نبی بنایا گیا اور یہ میسیج دیا گیا۔ ٹھیک، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو، یہ تو عزم پیغمبر، انسانوں کو حکم دیا سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 کے اندر کا وَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ، اللہ نے فرمایا کہا اور اللہ نے انسانوں کو وصیت کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے والدین کے معاملے میں، اور اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں جو رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے لیے دودھ پینے کی مدت جو ہے 2 سال ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا انشکر لی ولی والدی کا، تو شکر ادا کر اے انسان میرا اور اپنے والدین کا، ولی والدی کا الی المصیر، اور تمہیں لوٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے۔ تو والدین کا اللہ نے کہا میرا شکر ادا کر والدین کا، اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی شکر کا مستحق ہے، مطلب اسی کا شکر ادا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو اس نے ذمہ دار بنایا ان کا شکر بھی ہو سکتا ہے۔ والدین کا کہنا ہے، سمجھا، والدین کا کہنا ہے کہ والدین کے بھی شکر کرنا، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے آپ ان آیتوں میں انسانیت کو دو تقسیم کیا اللہ رب العزت نے، شکر گزار بندوں کو آخرت میں بدلے کا وعدہ کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزار تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزار تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی دی گئی تو شکر کا کہا گیا، انسان سے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا۔ اتنی زبردست باتیں آ رہی ہیں نا شکر کے تعلق سے۔ اب شکر جو ہے زبانی اور عملی شکر ہوتا ہے، شکر صرف یہ نہیں کہ آپ نے کہا تھا اللہ کا بڑا شکر ہے ختم ہو، زبانی اور عملی شکر ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا سچا شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو زبان سے اور عمل سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے یہ کہ ہر بار اس کی تعریف کرتا ہے، اور عمل سے یہ کہ اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا اور اس کی ہر بات کو بجا لاتا ہے، ایوری اس کا جو حکم جس کو کہیں گے، ہر حکم کو اس کا ایوری آرڈر جو ہے جو ہوتا ہے بس اس کو بجا لا لیتا ہے۔ یہ خصوصیت ہوں گی ایک انسان کی جو شکر گزار یا شاکر ہو یا شکور ہو، شکر کرنے والا، یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اگر آپ کی زندگی ہم لے، کیونکہ آپ سب کی زندگی ہم نے نہیں لی تھی، باقی انبیاء کا تذکرہ آ چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ پرفیکٹنیس پر تھے، عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے، عبودیت بندگی کا جہاں تک معاملہ ہے، سب سے پرفیکٹ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے شکر کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لیجئے، نیند سے جاگ رہے ہیں تو اللہ کا شکر آپ ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اس کے بعد پھر دعا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا، ہے نا، کیا تمام تعریف ہے اللہ جس نے مجھے کھانا دیا، مطلب آپ ہر دعا کو دیکھیے، پانی پیتے پانی کے بعد آپ الحمدللہ کہتے، بلکہ ایک روایت میں تو ہر سانس کے بیچ میں آپ الحمدللہ کہتے، پانی 3 سانس میں ہے نا الحمدللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہنتے تو کہتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اللہ کے لیے جو جس نے مجھے لباس پہنایا. پھر تعریف آگئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو رات میں تمام وہ صورتیں جو قوم پہ سات صورتیں جو شروع ہوتی الحمدللہ سے قرآن کے اندر, آپ وہ ساتوں پڑھ کے سویا کرتے تھے. تو سو رہے تو تعریف, کھا رہے تو تعریف, پی رہے تو تعریف, پہن رہے تو تعریف, اٹھ رہے تو تعریف, بیٹھ رہے تو تعریف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پل پل اللہ رب العزت کی صبح اور شام تعریف کرتے تھے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اب زبانی تعریف کے بعد جو ہے جسمانی عملی تعریف بھی اللہ کی ضروری ہے, اس کا شکر ضروری ہے. یاد رکھیں, صرف یہ نہیں کہ بڑے ماشاء اللہ بہت زیادہ جو ہے زبان سے کر رہے ہیں, اتنا کہ الحمد للہ بھائی اللہ نے بہت اچھا رکھا, ادھر اذان ہو رہی الحمد للہ نے بہت اچھا رکھا, اور ارے اذان ہو رہی نماز کو نہیں بہت اچھا رکھا اللہ نے, بس اتنا ہی کافی, اب باقی کیا ہے, بہت آ کیا اس نے ماشاء اللہ, مطلب زبان تو تر ہے عملاً نماز کو ہی نہیں جا رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی تعریف ہے اور کھانا چالو ہے دن کے اندر, آپ بیمار ہیں نہیں, مسافر ہے نہیں, پھر نہیں اللہ کا شکر ادا کر رہا نا, بس کھا رہا پی رہا, لیکن رمضان میں ابھی تو منع ہے نا, سمجھ رہا بات کو. کچھ ہے جو لپ سروسز زبانی بس تعریف چالو ہے, عملاً خالی ہے. ایمانداری کا وہ حال جس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن نماز غائب, روزہ غائب, زکوٰۃ غائب, حج غائب, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہے. جہاں ہم زبانی تعریف کی بات کریں, عملی تعریف بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کی اتنی ہی ضروری ہے, یاد رکھیے. تو عملی شکر کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں, اعملوا آل داؤد شکرن وقلیل من عبادی الشکور. اللہ فرماتا ہے سورہ سبا سورہ نمبر جو ہے 34 آیت نمبر 13 میں, دیکھیے اللہ نے فرمایا, اے آل داؤد شکر کے طور پر عمل کرو. اعملوا آل داؤد, اے آل داؤد, داؤد علیہ السلام کے حال پہ اللہ نے بڑا رحم اور کرم کیا تھا, اے آل داؤد شکر کرو اللہ کا. کیا کیسے شکر کرو؟ اعملوا, عمل کر کے شکر کرو, صرف زبان سے نہیں, عمل کر کے شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور, لیکن بہت کم بندے میرا جو شکر ادا کرتے ہیں, بہت کم بندے اللہ کے جو شکر ادا کرتے ہیں. کتنی صحیح بات اللہ نے کہی ہے, واقعے میں ہم بہت کم بندوں کو پاتے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری تو ضد اس پر ہے کہ کیا پہننا اور کیا کھانا اور کیا پہننا, اس لیے کہ ہم کمپیئر کرتے اپنے آپ کو دوسروں سے, والدین کو تکلیف دیتے ہیں کہ وہ لوگ یہ پہن رہے ہیں ہم کو آپ یہ پہنا رہے, وہ لوگ وہ کھا رہے ہم کو یہ کھلا رہے, یہ نہیں دیکھتے کہ ایسے بھی والدین ہیں جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں کھلا پاتے ہیں, ایسے ہی والدین ہیں جو پہنانا چاہتے بھی تو پہنا نہیں پاتے ہیں, لیکن ہم ناشکر ہیں. عورتوں کا حال یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری, رب کی تو ہے ہی شوہر کی بھی ناشکری, جتنی نعمتیں دے دیں اس کے بعد بھی ان نعمتوں کا تذکرہ جو حاصل نہیں ہو سکتی یا نہیں مل سکتی ہے نا, یہ ناشکری. آج بوڑھے بھی ناشکرے, نوجوان بھی ناشکرے, بچے بھی ناشکرے, اس لیے کہ سماج شکر گزاری کا معنی نہیں جانتا. شکر گزاری کا مطلب یہ کہ سرٹن سٹیٹس آف لائف ہونا چاہیے, زندگی کا ایک معیار ہو تو وہ شکر ادا کرنے کے لائق ہوتی ہے سمجھا جاتا ہے. اگر میں غریب ہوں انڈیا میں رہتا ہوں تو شکر نہیں, لیکن گلف میں رہتا ہوں تو تھوڑا شکر, اس میں اگر سیلری اچھی تو اور زیادہ شکر, اور وہاں سے اسٹیٹس بڑھ کے گرین کارڈ کی طرف یو ایس جاتا ہوں تو میں زیادہ شکر گزار بنوں گا, یہ ہماری سوچ ہے. جبکہ یہ نہیں دیکھتے جو ہے اس میں کتنا شکر ہو سکتا ہے, اور جتنا ادا ہوں گا نا وہ کم ہوں گا اس وقت بھی. صحابہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول آپ نے جو ذکر اذکار بتائے ہیں ان کے اتنے ثواب آتے ہیں کہ ہمارا تو نام عمل کتنا بھاری ہو جائیں گا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا, اگر ایک نعمت اللہ نے جو دی ہے نا اس کو ایک پلڑے میں رکھ دے اور باقی تمہارے جتنے بھی ذکر اذکار رکھ دے تو یہ ایک نعمت کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا. ایک نعمت ہوا, ایک نعمت آنکھیں, ایک نعمت دھڑکتا ہوا اچھا دل, ایک نعمت صحیح سلامت دماغ, ایک نعمت صحیح سلامت ہاتھ رکھ دے تو یہ ہلکے پڑ جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ ہم لوگ ایک سرٹن سٹیٹس کو سمجھتے ہیں شکر کی وجہ ہے, دیکھو اتنا مالدار ہے شکر ادا نہیں کرتا, میرا کیا, میں تو غریب ہوں میرا کیا ہے. شکر سب کو ادا کرنا ہے, اور شکر کا مانتا تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے سے نیچوں کو دیکھتا, اپنے سے اوپر نہیں. حدیث میں آتا ہے, اپنے سے نیچوں کو دیکھو تم میں شکر ادا ہوں گا, شکر کا مادہ پیدا ہوں گا. کہ میں لونا پہ جا رہا ہوں, لونا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس سوسائٹی اسٹیٹس میں ٹو ویلر میں سب سے لوئسٹ اسٹیٹس ہے اس کا. بائک چلانے والے لونا کو دیکھتے بھی نہیں, پیدل جانا پسند کرتے ہیں, کبھی خراب ہو جاتے, یہ حالت ہے ہماری. اس کو بولتے تکبر, کبر, کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ لونا پہ جاؤں, تکبر بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی اونٹ پر سواری کی, گھوڑے پر سواری کی, اور آپ نے گدھے پر بھی سواری کی. گدھا سواری کے اعتبار سے سب سے کمزور جانور تھا, گدھے کے بعد خچر, خچر کے بعد گھوڑا, گھوڑے کے بعد اونٹ ہوتا تھا. آپ نے یہ کہا میں نبی ہوں, میں اونٹ سے نیچے تو آ ہی نہیں سکتا, سمجھا؟ تو بہرحال لونا ہے تو وہ بولتا ہے یار میرا تو کچھ نہیں, اس کے پاس بائک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہیں لوگ سائیکل پہ اور کہیں لوگ پیدل جاتے ہیں, نیچے دیکھیں گے الحمد للہ اپنے پاس تو بس ایکسلیٹر تو چل جاتا ہے, وہ بیچارہ تو ایک تو پینڈل میں پسینہ بہا کے آتا ہے اور دوسرا تو پیدل آتا ہے. اچھا, بہت اچھا لگا, یہ ہے شکر. میرا گھر تو ٹین کا ہے, उनका तो आरसीसी का है। मेरे पड़ोसी एक है, उसके टीन में बड़े बड़े सुराख हैं, तो बेचारा बारिश में उस पर प्लास्टिक डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नए टीन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। टीन जिसके टीन में सुराख है, वो बाजू एक मेरे पड़ोसी है, उसको टीन भी नहीं है, प्लास्टिक डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास तो टीन है, प्लास्टिक में पानी कभी ज़्यादा जमा होगा अंदर गिर जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपन उससे तो बच गए ना, टीन अपना चलो सुराख है लेकिन संभाल लेता। प्लास्टिक वाला उसको देखिए यार, कई लोग ऐसे हैं जिनको घर ही नहीं है, बारिश आ गई तो कभी कुछ डाल लिया बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रखा मुझे अल्लाह ने। अब वो आदमी जो जिसका कुछ नहीं हो, बारिश में बाहर बिकता है, वही सोचे अल्लाह ने उसको अच्छी ज़िंदगी दिया। एक मालदार इंसान है घर में लेकिन पैरालिसिस हो गया पड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह देखो मुझे बाहर रखा लेकिन मैं चल तो फिर सकता हूँ ना। देखो एक मालदार सब कुछ है लेकिन पैरालिसिस, अल्हम्दुलिल्लाह अपने से नीचे को देखे, वो नीचे है ना सेहत के मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह समझिया ये होता है शुक्र। नीचे वालों को देखिए शुक्र पैदा होगा, ऊपर वालों को देखेंगे आप फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, ना शुक्रिया आ जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए आले दाऊद, अमल से शुक्र करो अल्लाह का, ठीक है, और बहुत कम बंदे अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं। आगे आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी देखें तो आपकी ज़िंदगी एक जीता जागता नमूना है शुक्र किस तरह किया जाए। माँ आयशा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में नमाज पढ़ते हैं, ये सही बुखारी की रिवायत, सही मुस्लिम में भी आता है, नमाजें पढ़ते हैं, पैरों में वरम, वरम समझते ना सूजन, पैर फटना बोलते हैं आम जबान में, मोटे मोटे हो जाते हैं सूजन, पैरों में सूजन आ जाती। तो माँ आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, अल्लाह क्या ज़रूरत है आपको, अल्लाह ताला ने तो अम्बियाओं को तो वादा कर दिया ना बख्श, आप क्यों करते। तो आपने फरमाया ये तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम बख्शे बख्शाए मासूम अल खता जन्नत में सीधे जाएंगे तो है, लेकिन आपने फरमा रहे हैं और आपने हदीस में फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या आयशा मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ इसलिए मैं ज़्यादा इबादत करता हूँ, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ अल्लाह का इसलिए मैं इजाफी इबादत करता हूँ, हालांकि मैं नबी हूँ, मेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ है सब, फिर भी मैं क्या है नेक बंदा बनना चाहता हूँ, शुक्रगुजार बंदा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ता हूँ। समझ रहे हैं बात को, ये होना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी माली एतबार से, दुनियावी एतबार जिसको हम जमाने में कहेंगे क्या थी, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह उनका कौल है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की नींद से उठकर बाहर निकले, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह रोना शुरू कर दिया अल्लाह के रसूल को देखकर। आप सल्लम फरमाया क्या बात है उमर क्यों रो रहे हो, कि तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस थैले पर सो रहे थे वो थैले के पूरे निशाना जिस्म पे आ गए थे, और आपने कपड़ा नहीं पहना हुआ था, गर्मी के दिन थे ना, तो वो थैले के पूरे निशान पूरे चेहरे पर बॉडी पर पूरे मार्क्स हो जाते ना, तक्की की कभी पड़ जाते या कोई आप गलत जगह सो गए, चादरें मोटी रही तो पूरे मार्क्स, तो रोना शुरू कर दिए कि आप अल्लाह के रसूल है, वो खैसर व खिसरा वो ऐश में रह रहे हैं, तकियों पर सो रहे, गद्दों पर सो रहे, आप यहाँ सो रहे। तो ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन लाइफ लाइफस्टाइल, कि आप थैलों पर सोते थे, तकिए नसीब नहीं थे, थे भी थे तो वो घास भरे हुए तकिए, कहीं से भी घास तो कहीं भी मिल जाती, घास भरा तकिए थैले के अंदर तो बन गया तकिया। आप सल्लम के घर में रिवायतों में आता है एक एक चटाई थी थैले की जिसपे आप सोते थे, एक जग था जिसमें पानी होता था, और एक गिलास था जो दो टुकड़ों में टूट गया था, आप सल्लम ने उसको जोड़कर एक तार से बांधा था, वायर से उसको बांध दिया था ताकि होल्ड कर लेना पानी को, खुलना नहीं। ये था आपके रूम के अंदर जो चीज़ें थी, रूम के अंदर मतलब एक बीवी के रूम में ये चीज़ें थी। माई आयशा के पास या कुछ सहाबियात जो आपकी उम्मीद मालदार थी, तो खटिया का लफ्ज़ आता है, खटिया एक सादा सा पलंग वो भी था जो मालदार था सफ़िया के पास था, ठीक है, तो उनके घर में थोड़ा स्टेटस ज़्यादा था, एक पलंग था, लेकिन बाकियों के पास तो सीधा नीचे सोते थे, तो ये था। लेकिन उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला कोई बंदा नहीं था। तो हम लोग आप किससे कंपेयर करना चाहेंगे अपने आप, खामोखा के अगर दुनिया के स्टेटस वालों से कंपेयर करेंगे तो नाशुक्री पैदा होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी देखेंगे शुक्रगुजारी हमारे नफ्सों में आएंगी। इतना कुछ कि हमारे पास, तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो मेरी तकरीर को सुन रहा है, रहते हुए सुन रहा है तो कंप्यूटर पर बैठा है या हैंडसेट पर बैठा है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा नेमतों का हामिल है दुनिया के अतबार से, कहीं ज़्यादा नेमतों के हम हामिल, फिर भी नाशुक्री का मादा देखिए ये इच मेरे पास है। तो बहुत ज़्यादा हमें अल्लाह का शुक्र करने की ज़रूरत है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली जीता जागता नमूना थे शुक्र के, कि आप ना सिर्फ हम्द सना करते, अमल से नमाजें पढ़ रहे कसरत, हमें भी सिर्फ लिप सर्विस नहीं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत सारे लोग होते हैं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का फजल, बस यही तारीफ है, अजानें हो रही ख़त्म जा रही है, रमज़ान आ रहे और जा रहे हैं, और ज़कात का वक्त आ रहा और जा रहा है, बस अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं, बस ये झूठी तारीफ है। तारीफ़ अगर अल्लाह की हो शुक्र हो तो अमल भी उसके अंदर हो, जिक्र के साथ सना अगर हो, तारीफ़ हो, हमद हो, तो साथ में अमल हो कि वो नमाज रोज़ा ज़कात हज तौहीद परस्त शिरक ना करता हो, ये तमाम चीज़ इसमें याद रखी शामिल है, ठीक है। تو ہم عملاً کریں. اور سب سے پہلے یاد رکھیے, اس میں ہم یہ چیز کو یاد رکھیں کہ عملاً شکر کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں, اس کی توحید کو قائم کریں, اس ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ سب سے بڑا شکر ہے اس کا عملی. ورنہ یہ بھی ہو جائیں گا, نمازیں چالو, روزے چالو, حج پہ حج چالو, عمرے پہ عمرے چالو, اور ادھر شرک اور بدعت کا بازار بھی گھر میں گھر کے اندر. ادھر جا رہے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے, اور اس سے پہلے جا کر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیک کر آتے ہیں, پھر اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جاتے ہیں. یہ بھی ناشکری ہے, اور ناشکری سے بڑھ کر نمک حرامی ہے. یاد رکھیے کہ جو مالک ہم کو دیتا ہے, ہماری کیا اوقات اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اوقات ہے؟ اتنی بھی اوقات نہیں. چلتے ہیں, پتھر لگ گیا تو منہ کے بل گرے تو دانت نکل جاتے, توڑ جاتے پورے. اپنے آپ کو سدھارنے کی اور سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے نا. چہرہ جو مرکز ہوتا ہے, گر جائے تو اس کو نہیں سنبھال سکتے اپنے. یہ ہماری اوقات ہے. اور کبر اور تکبر اور ناشکری کا عالم دیکھیے اپنے نفسوں میں, جو کچھ ہے اس سے آگے کہیں دیکھ کے ناشکریاں ہو رہی ہے پوری. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. تو سب سے پہلا عملی شکر کا نمونہ کیا ہوں گا؟ ہم نمک حلالی کریں, اور جس رب نے پیدا کیا اسی کی عبادت کریں. ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ ٹکے. ہماری نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوں گی. ہماری قسمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی. ہماری جو ہے منتیں اور مرادیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوں گی. ہماری مدد اور حاجت طلب کرنا اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں کریں گے. ہمارا مانگنا, ہماری دعائیں کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوں گی. ہمارا طواف کرنا اور چیزوں کی طرف چکر مارنا اللہ کے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوں گا. سب سے پہلے عملی نمونہ یہ ہوں گا توحید. ٹھیک ہے, ورنہ اگر توحید نہیں اور باقی سارے عملی نمونے ہیں, نمازیں, یہ کچھ فائدہ نہیں ہوں گی. اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں. ہاں, لیکن خالی توحید پر بیٹھنے جانا, بھائی میری توحید تو ماشاءاللہ ہو گئی اب نہیں. اگر صرف توحید اور پھر نماز, روزہ, زکات غائب ہے, دیگر عمل غائب ہے, اس کا مطلب پھر آپ ناشکر ہیں کہ آپ نے توحید سمجھ لیا اور باقی عمل بھول گئے. صحابہ نے جب توحید کو سمجھا ان کی زندگیاں بدل گئی. ہم توحید کو سمجھ رہے, ہماری زندگی الگ ہی ڈائریکشن میں بدل رہی ہے, مثبت نہیں منفی. جب توحید پر نہیں تھے, نماز روزے خوب کثرت سے ہوتی تھی, اللہ کے نام وقت بھی لگاتے تھے ہم, مطلب ٹائم دیتے تھے. جب توحید پر آ گئے تو سارے اعمال چھوڑ گئے. اب توحید پر آ گئے نا, ماشاء اللہ, اب تو ایک اللہ. اس کا مطلب آپ نے توحید کا صحیح معنی نہیں سمجھا. صحابہ تو اور مشقت میں زیادہ بڑھ گئے تھے, اور زیادہ وہ ہر چیزیں دے رہے تھے جو اس سے پہلے کر رہے تھے. ہم لوگ پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان توحید پر ہو اور دیگر اعمال نہ کرتا ہو. تو ہمیں زبردست انداز سے اللہ کی توحید پہ چلنا ہے, اور یہ اس کا عملی شکر ہے. اسی طرح جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا اور کہا, یقیناً آپ کی طرف بھی ہم اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے. اللہ رب العزت آپ کو فرما رہا ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں, اور یہ وحی ہم نے اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر کی. اور اللہ نے فرمایا, قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ نے اے نبی شرک کیا, مطلب ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے بھی وحی کی کہ اگر اے نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ہم کیا کریں گے, برباد کرنی. ولا تکونن من الخاسرین, اور اے نبی آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اگر آپ نے شرک کیا. آگے فرما, بل اللہ فاعبدوا وکم من الشاکرین, اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرنا اور شکر گزار بندوں میں رہنا. توحید سب سے پہلے, تو یاد اس کی دلیل ہے, توحید سب سے پہلے شکر کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا, ولقد اوحی الیک وإلی کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور اس سے پہلے بھی انبیاء کو یہ کہا تھا ہم نے, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو ہم آپ کے اے نبی عمل کو برباد کر دیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. پھر فرمایا, بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ, اللہ کے لیے صرف تو عبادت کرو. اور فرمایا, وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور یہ کر کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ. شکر گزاری اس لیے سب سے پہلے میں نے توحید کہا. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے, ٹھیک ہے, جیسا کہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے ساتھ دنیا میں جو ہے بہت بدترین معاملہ کرتا ہے, اور آخرت اس سے ہی بدترین ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, جس کی کوئی انتہا نہیں. سب سے پہلے جو توحید میں شرک کر دیتا ہے, پہلا شکر کا جو عملی مادہ ہے وہ ختم کر دیتا ہے, تو دنیا کی زندگی تو بیکار ہو ہی جاتی ہے, آخرت کی زندگی بھی یاد رکھیے بہت زیادہ ایسے انسان کی خراب ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے, یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے لوگوں تم اللہ کے سامنے فقیر ہو, اے لوگوں تم اللہ کے سامنے فقیر ہو. اور اللہ نے فرمایا, اور بے نیاز اور تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. ہم تو فقیر ہیں, اللہ سے مانگنے والے ہیں, ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں, کیونکہ وہی سب سے بڑا محسن احسان کرنے والا ہے جو ہم کو سب کچھ دیتا ہے. اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. تو یہ مادہ بھی ضروری ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ لوگوں کا بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ کہے تو نے دیا تو کیا احسان کیا, اللہ کا شکر ہے, تو یہ غلط ہوں گا. آپ یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہم سے جو ہے اس نعمت کو تقسیم کیا یا ہمیں دیا. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ آپ سب کی حدیث سے آپ نے فرمایا ابو داؤد کی, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں جیسا کہ والدین کے بارے میں کہا نا, انشکر لی ولی والدے کا, میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی کرو. تو والدین تو انسان ہی ہوئے نا, تو انسانوں کا بھی شکر ہے, اس لیے کہ انسانوں کے شکر میں اللہ کا بھی شکر ہے. سمجھ رہا بات کو؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے, یاد رکھیے. اور لوگوں کا شکر کیا ہے کہ جو لوگ محسنین ہوتے ہیں, جو ہم پر احسان کرتے ہیں, ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ان کے احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے اور حسب استطاعت ان کو بدلہ دینا چاہیے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے. جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں نا, ان کے لیے یہ سب کرنا چاہیے, ان کی تعریف, ان کے لیے جو کچھ کوشش ہو سکتی ہو کیجیے, ان کے لیے دعائیں کیجیے اور اعتراف کیجیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا, اللہ ان کو اور آگے بڑھاتا ہے. جو اللہ کی بھی احسانات کا اعتراف کرے, لوگوں کا بھی اللہ ان کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے پھر وہ نیکی کرنے والے کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تمہیں اس کا جزائے خیر دے, جزاک اللہ خیرہ دعا دے, تو اس نے اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا. اور سامنے والے کی تعریف کیسے کی جائیں گی, جو کہ اس کی شکر میں تعریف بھی ہے نا, تو انسان کی تعریف کیسے کی جائیں گی؟ انسان کی تعریف یہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے کہہ دیا, اس کی تعریف ہو گئی. سمجھا؟ اس کو بہت بڑا اخلاق کے نہیں پیش کرنا ہے آپ کو, جزاک اللہ خیرہ یہ اس کی تعریف ہو گئی. وقت پڑھنے پر اعتراف کرے کہ انہوں نے مدد کی تھی اور دعائیں دیتا رہے اس کو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ اس کو؟ جزاک اللہ خیرہ, یہ اس کی تعریف ہے. اس کے بعد جب وقت ملے, جب موقع ہے, اعتراف کیجیے ہاں اس نے مدد کی تھی, اللہ کے فضل سے اس نے میری مدد کی تھی. اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس کی مدد کر سکتے ہو کرو, مطلب اس کو اس کا بدلہ دینے کو اور دعائیں اس کے لیے کرتے رہنا چاہیے, ٹھیک. اب آئیے شکر ادا کرنے کے کچھ فوائد دیکھتے ہیں اور نہ ادا کرنے کے نقصانات دیکھ لیتے ہیں. کہ شکر کی اتنی اہمیت ہم نے دیکھ لی, تمام باتیں آ گئیں. اب شکر ادا کرنے کے فوائد, ثمرات, اور نہ ادا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے, دونوں باتیں ہم کچھ انشاءاللہ دیکھیں گے. کچھ قرآن کی آیتیں, کچھ احادیث کے واقعات بھی دیکھیں گے, نہ شکر لوگوں کا کیا انجام ہو. سب سے پہلی چیز تو یہ, اللہ رب العزت سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا؟ کہ اگر تم شکر کرو گے, ٹھیک ہے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں تمہیں اور بڑا کر دوں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, کفر کیا, تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد, تو میرا عذاب تم پر بہت سخت ہونے والا ہے. سمجھ رہا؟ میرا عذاب بہت سخت ہونے والا ہے. تو اگر شکر کرو گے تو میں اور بڑھا کے دوں گا, اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب تم پر بہت زبردست ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو شکر ادا کرنا یہ واجب ہے ہم پر, یہ فرض ہے ہم پر کہ اللہ کا شکر ادا کرے, ورنہ ہماری نعمتیں گھٹ جائیں گی, بڑھیں گے نہیں. اور جو اگر ہم ناشکری کریں گے تو تب تو ہمیں عذاب ملے گا. شکر ادا کرنا ہے نہیں تو نعمت ختم ہو جائیں گی, اور اگر نہیں کریں گے تو تب تو عذاب ہے. ناشکری کرنے والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ, عذاب الا شدید, بہت سخت ہے میرا عذاب. تو ہمیں اس معاملے میں بہت جو ہے چوکنا رہنا ہے اور اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے. اس لیے کہ اصول آ گیا, شکر ادا کرو نعمت میں اضافہ, شکر ادا کرو نعمت میں اضافہ, شکر ادا مت کرو نعمت میں گھاٹا اور آخرت کا عذاب. اب کیا لینا ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں؟ شکر ادا کرو نعمتوں میں اضافہ, شکر ادا مت کرو نعمتوں میں گھاٹا آخرت کا عذاب. اب کیا لینا ہے یہ ہم اور آپ آپس میں جو سوچ سکتے ہیں, اور مسلمان اگر اپنا آپس میں جائزہ لے تو کس انداز سے ہم ناشکری کریں اللہ رب العزت کی, جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ناشکری کرنے سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے دنیا میں, اور آخرت کا رسوا کن عذاب ملتا ہے. دنیا میں ملتا ہے اور آخرت کا رسوا کن عذاب ملتا ہے. آئیے میں جو ہے ایک واقعہ سناتا ہوں, اور یہ جو ہے اللہ رب العزت نے قوم سبا کا واقعہ سنایا ہے قرآن کے اندر, سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 15 سے لے کر 17, 15-17. قوم سبا کا اللہ نے واقعہ سنایا ہے, اور واقعہ سنا کے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَالشِّمَالِ. اب اللہ فرما رہا ہے ان کے گھر ایسی جگہوں پر تھے, وہ ایسی جگہ رہتے تھے جس کے دائیں بھی باغ تھا اور بائیں بھی باغ تھا, سیدھے ہاتھ پہ بھی باغ تھے, الٹے ہاتھ پہ بھی باغ تھے. مفسرین لکھتے ہیں یہ جو سیدھے اور الٹے طرف باغ تھے, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ گھر اور دونوں طرف باغ ہو. مانا یہ ہے کہ اتنی کھیتی, اتنے باغات, اتنے پھل تھے کہ وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو دونوں طرف باغ دکھتے تھے. سمجھے آپ اس کا مانا؟ اتنی زرخیز زمین کہ جہاں وہ کریں گے باغ, سب طرف کھیتی ہے. جیسا ہم بول سکتے ہیں کہ ہم کسی علاقے میں آپ جائے کہ آپ بہت کثرت سے کھیتی ہوتی ہو, کثرت سے اگر کھیتی ہوتی ہو تو آپ دیکھیں گے, آپ جہاں چلیں گے آپ بولیں گے صرف کھیتی ہے, دونوں طرف باغ, سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ کھیتی والے علاقوں میں, خاص طور سے اگر پنجاب کو لوگ گئے ہوں گے, پنجاب میں آپ جائیں گے آپ ہرے کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے آپ کو, اور اتنے راستے اچھے اور اتنے بہترین ہیں, اور ہر جگہ ہے جہاں آپ کھڑے رہیں گے بولیں گے کھیت میں کھڑا ہوا ہوں میں, اتنی کھیتی ہوتی, سمجھا؟ تو قوم سبا کیا کھیتی تھی, ادھر بھی کھیتی ہے ادھر بھی کھیتی ہے, مطلب باغ لگے ہوئے ہیں, تو جہاں کھڑے ایسا لگتا دونوں طرف باغ, ایسے ادھر الٹے ہاتھ کے, تو اللہ نے کہا کہ ان کی جنت باغ ہی باغ تھے, کھیتیاں تھیں, ان یمینی و شمال, سیدھے دیکھے تو بھی کھیتی, الٹے دیکھے تو بھی کھیتی, دونوں طرف باغ ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اور کہا, شمالی کلو من رزق ربکم واشکروا له, اللہ نے انہیں حکم دیا کہ کھاؤ جو اللہ نے رزق دیا ہے اور اس کا شکر ادا کرو. یہ تھا اللہ کا ایکسپیکٹیشن اس قوم سے, کھاؤ اور شکر ادا کرو. شکر کیسے کرو؟ توحید پر چلو, ایک اللہ کو مانو, اور جو احکام انبیاء لاتے ہیں اس پر مانو, جو کتابیں اترتی ہیں اس پہ عمل کرو. یہ تھا شکر, کھاؤ اور شکر ادا کرو. اب کیا ہوا دیکھیے, باغ تھے, اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو, یہ پاکیزہ اور صاف ستھرے شہر ہے اور رب معاف کرنے والا ہے. پھر انہوں نے سرتابی کی, سرکشی کی, ناشکری کی, چنانچہ ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا. اب قوم سبا کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھے, یمن میں ایک علاقہ ہے وہاں یہ قوم تھی, اور یمن دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں ڈیم بنے تھے, اور یہ قوم سبا نے وہ ڈیم کی تعمیر کی تھی. اگر ڈیم کنسٹرکشن لے تو قوم سبا کا تذکرہ سب سے پہلے آئے گا, چونکہ آن ریکارڈ یہی پہلی قوم تھی جس نے بنایا تھا, اور قوم سبا یہ وہ قوم تھی جس کے سامنے رومی اور یونانی جو سویلائزیشن کلچرز ہم بولیں گے ہیچ تھے, بیکار تھے, ویلیو نہیں تھی, مطلب اتنا ٹاپ موسٹ کلچر تھا اس زمانے کا. یہ ورلڈ کی فرسٹ سویلائزیشنز میں سے ایک ہے, ایک دم ابتدائی دور کی قوموں میں سے قوم, تو یہ یورپ یہ باقی سب ہیچ تھے ایک دم ان کے سامنے. یہ اتنے ہائیلی ڈیولپ اور سوفسٹیکیٹڈ اریگیشن سسٹمز تھے ان کے پاس کہ انہوں نے جگہ جگہ ڈیم بنا دیے تھے. تو سبا کا ایک بڑا ڈیم تھا جس کا تذکرہ ہسٹری میں فرسٹ ڈیم کنسٹرکٹیڈ تھا جو ٹوٹ گیا اور پوری قوم اس میں ڈوب کر مر گئی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے زوردار سیلاب لا دیا, یہ سیلاب وہی شاید ڈیم ٹوٹنے سے, کیونکہ آن ریکارڈ ہسٹوریکلی یہ ڈیم بناتی تھی قوم. تو اللہ فرماتا ہے سرتابی کی چنانچہ ہم نے ان پر زوردار سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جس کے میوے بد مزہ تھے. باغ تو کنٹینیو رہے, میوے بد مزہ ہو گئے, پانی کی اویلیبلٹی ختم ہو گئی, میوے بد مزہ ہو گئے تھے, اور ان میں کچھ پیلو اور جو ہے جھاؤ کے درخت, مطلب وہ جو درخت جو پیلو کا آتا نا, میسوا کی لکڑی نکلتی لیکن کوئی پھل نہیں آتا ہے اس کو, پیلو کے اور کچھ جھاؤ کے درخت اور جو ہے تھوڑی سی جو ہے بیریاں تھیں, بس اتنا ہی باقی رہ گیا نعمتوں میں, بس بیری باقی رہ گئی, پیلو کے درخت باقی رہ گئے, تھوڑا بہت رہا, باقی سب کے پھل خراب ہو گئے, بد مزہ ہو گئے. ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی, اور فرمایا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اور کہا ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا, وہل نجازی الا الکفور, اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکری کرنے والے کے ساتھ یہی بدلہ دیتا ہے اس کو. اب اگر ہم بھی ناشکری کریں, صاف ستھرے شہر اللہ نے دیے ہیں نا, زبردست زمین دی ہے, کھیتی باڑیاں دی ہیں, ہم بھی اگر شکر ادا نہ کریں تو نتیجہ کیا ہوں گا؟ اللہ کا عذاب نہ تب زیادہ تھا اور اب کم ہوا ہے, نہ اس کی نعمت ہی تب زیادہ تھی اب کم ہے. آج بھی اگر لوگ شکر ادا کرے اللہ ان کو وہی نعمتوں سے نوازیں گا جو نعمتوں سے اس سے پہلے قوموں کو نوازا تھا. قوم سبا کا واقعہ دیکھ لیا ہم نے, ناشکری کی بنیاد پر ہلاک اور برباد ہو گئی پوری قوم. آئیے آگے بڑھتے ہیں, ناشکری کتنی خطرناک چیز ہے ہم نے اس کو دیکھ لیا. اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 147 نے فرماتا اور کہتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما, اللہ فرما رہا سنیے, ما يفعل الله بعذابكم, اللہ تم کو بھلا کیوں عذاب چکائیں گا, اللہ تم کو بھلا کیوں عذاب دیں گا اگر تم, اللہ فرماتا عذابكم ان شكرتم, اگر تم شکر ادا کرتے رہو, وآمنتم اور جیسا ایمان لانے کا حق ایمان لاتے رہو, تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دیں گا. ٹھیک ہے, تو فرمایا اللہ رب العزت نے اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو, خلوص سے نیت سے ایمان لاؤ, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا, اللہ بڑا قدردان ہے انسانوں کا اور سب کچھ جاننے والا ہے, تو اللہ تم کو کیوں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو, خالص ایمان لاؤ. شکر یہ کہ تم نے رب کو پہچانو, اس کے انبیاء جو لے کر آ رہے دعوت کو سمجھو, یہ شکر ہے, اور اس کے بعد پھر عمل کرو, اس پر ایمان لاؤ, ہے نا, ایمان لاؤ پھر عمل کرو, پھر خالی یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے بھائی انبیاء بھیج دے, ٹھیک ہے, ایمان لاؤ پھر جو حق ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا ایمان لاؤ تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ تو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ قمر آیت نمبر 33 سے لے کر 35 میں فرماتا, 33-35 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کذبت قوم لوط بالنذر, اللہ نے فرمایا اور کہا قوم لوط نے بھی جو ہے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا, جو ڈرانے آئے تھے انذار کرنے آئے تھے جھٹلا دیا, انبیاء کو جھٹلا دیا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط, پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی سوائے, اللہ فرما رہا ہے آل لوط کے, لوط کے خاندان والوں کو ہم نے بچا لیا. نجیناہم بالسحر, تو ہم نے صبح کے وقت ان کو نجات دے دی, ان کو نکال لیا, عذاب آنے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا. نعمت من عندنا, یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک نعمت تھی. کذلک نجزی من شکر, اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شکر گزار بندوں کو اللہ نے عذاب سے نکال لیا, قوم سبا کو عذاب میں ڈبو دیا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قوم کے لوگ شکر گزار تھے انہیں نکال لیا. تو پتہ چلا اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں, جب اللہ کا عذاب آتا تو اللہ شکر گزار بندوں کو بازو سے نکال لیتا ہے عذاب سے. تو عذاب سے بچنے کا طریقہ شکر ادا کرنا. عذاب آ گیا کون بچے گا؟ شکر. تو اللہ نے کہا جو شکر ادا کرتے ہیں, انبیاء پہ ایمان لائے تھے نا وہ لوگ, تو ان کو ایسے ہی ہم نکالتے ہیں, نجات دے دیتے ہیں عذاب سے. ہم بھی عذاب میں آج گھرے ہیں نہیں گھرے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ دیکھیے عذاب میں گھرے ہیں, مختلف قوموں کا, مختلف قسم کا, مختلف آسمانی بلائیں, زمینی بلائیں, قوموں کا جو ہے آ کر ٹوٹ پڑنا. تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر ادا کرنا, ایک اللہ کی عبادت کرنا, اور جو حق ہے وہ ادا کرنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس حالت کو پھر بدل دیں گا, پھر بدل دیں گے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے شکر یا احسان شناسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے تاثیر رکھی ہے, شکر ادا کرنے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. نہ صرف موجودہ بھلائی کو بحال رکھتا ہے شکر, بلکہ مزید بھلائیوں کو لانے کی وجہ ہے شکر. اور نہ صرف جو ہے احسانات کی ناشکری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, نہ صرف وہ نعمتیں جو آج چھینیے چلے جائیں گی, دنیا بھی خراب ہوں گی اور آخرت بھی خراب ہو جائیں گی. شکر یہ بہت بہترین چیز ہے. آئیے ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے واقعہ لیتے ہوں. چل ایک واقعہ حدیث سے ہم لیتے ہیں. پہلا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے, حدیث کافی طویل ہے لیکن ہم اس کو دیکھیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی آتی, متفق علیہ, تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. آئیے حدیث اس طرح سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے, ایک کوڑی, ایک گنجا جس کو بال نہیں تھے, اور ایک اندھا جس کو آنکھ نہیں تھی. تینوں کو اللہ نے ایک ایک نعمت چھین لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا, چلو آزما کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں. جو میں نے اوپر کہا نا, شکر نہ صرف ابھی جو نعمت ہے اس کو باقی رکھیں گا, آنے والی نئی نعمتوں کا باعث بنے گا, اور ناشکری آج کی نعمتوں کو بھی زوال میں ڈالیں گی, کل کی دنیا خراب ہوں گی اور آخرت بھی خراب ہوں گی. تو اللہ نے سوچا ان کو آزماتے ہیں, ایک فرشتہ بھیجا. سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس آیا, کوڑی ایک جلد کی جلد خراب تھی, ایک جس کے بال نہیں تھے, اور ایک جو ہے جو اندھا تھا, تو وہ جس کی جلد خراب تھی اس کے پاس آیا اور کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا چاہیے ہوں گا, بس اچھی جلد, خوبصورت, جیسے لوگوں کی ہوتی ہے. چونکہ کوڑ سے کیا ہوتا ہے, اتنے وائٹ پینٹ ہو جاتے ہیں ایکسٹرا کی آدمی پریشان ہو جاتا ہے, جیسے لوگوں کی خوبصورت جلد ہوتی ہے, اگر مجھے مل جائے تو بس یہی کافی. فرشتے نے کہا اور کچھ دنیا کے اندر تجھے کون سا جو مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اونٹوں کا مال پسند ہے. تو اس کو ایک اونٹنی دے دی جو حاملہ تھی, وہ چلا گیا لے کے, اس کا جسم اچھا ہو گیا, بیماری ختم, اونٹنی وہ بھی حاملہ, اس نے بچے دی. اتنے اونٹ ہو گئے, اتنے اونٹ ہو گئے اس کے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں فل, اتنا مالدار ہو گیا. یہ تو اس فرشتے نے برکت کی دعا دے کر گیا اس کو. اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا, اس کو بال نہیں تھے, جا کر کہا کیا چاہیے تجھے؟ تو اس نے کہا اور کیا چاہیے, مجھے بالوں کی نعمت چاہیے تاکہ لوگوں کے جیسا دکھو. کہا دیا, عطا کر دیا تجھے. اور تجھے مال میں کیا پسند ہے دنیا کے؟ تو کہا گائے بڑی پسند ہے. تو کہا ٹھیک ہے, ایک حاملہ گائے دے دی, برکت کی دعا دے دی. وہ گائے اتنی بڑی, اتنی بڑی, حدیث میں آتا ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوگی, مطلب دو ماؤنٹینس ہوتے ہیں نا, مطلب اتنی زمین جائیداد ہوتی ہے نا, دو لوگوں کے پہاڑ ہے ان کے کھیتوں کے اندر, دو پہاڑوں کے, خوب زمین جائیداد بھی اور گائیں بھی. اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا, اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اندھے نے کہا کیا چاہیے, دنیا دیکھنا چاہتا ہوں, اور کیا ہے, اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوں گی. اس کو فرشتے نے دعا کی, اس کو آنکھیں آ گئیں, کہا اور کیا چاہیے؟ تو کیا تجھے مال میں کیا پسند؟ کہا بکریاں. ٹھیک, بکریاں دے دی. اس کی بکریاں بھی خوب بڑھ گئی دونوں پہاڑوں کے بیچ. اب اللہ نے پھر اس فرشتے کو ایک زمانہ دراز بعد بھیجا, جبکہ لوگ بھی بھول گئے ان کے حال کیا تھے, اور یہ خود بھی مست ہو گئے اور ناشکری میں, شکر میں نہیں ناشکری میں. فرشتہ آیا, غریب بن کر آیا اور کہا مجھے کچھ دے دو, ایک اونٹ دے دو سفر کے لیے. کس کے پاس آیا وہ پہلے؟ وہ کوڑی کے پاس آیا. ایک اونٹ دے دو سفر کے لیے, میں بہت پریشان حال ہوں. تو وہ کہتا نہیں نہیں یہ سب میں نہیں دے سکتا, بہت محنت سے کمایا میں نے یہ سب چیزیں. اس نے کہا کیا تم کوڑی نہیں تھے؟ اللہ نے تم کو شفا دی؟ ہاں کوئی کروڑ نہیں، یہ تو باپ داداؤں سے آنے والی جائیداد ہے میری، یہ اونٹ اونٹ سب میرے اور محنت کا نتیجہ ہے، اور کروڑ کچھ بھی نہیں تھا مجھے، ایسا کوئی حقیقت نہیں تھی اسی. تو اس فرشتے نے کہا، جب اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی کروڑ نہیں تھا، میں تو اچھا انسان تھا، اس نے کہا کہ اللہ تجھے اسی حالت پہ لے جائے، میں بدوا دیتا ہوں تجھے جس حالت پر تو پہلے تھا، میں آزمائش تھا تیرے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ تجھے آزماؤں، میں نے تجھے اونٹ دے کر گیا تھا ایک اونٹنی، اور اب آزمائش میں تو ناکام رہا. اور اس نے بدوا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کوڑ دے دیا اور اس کے پورے جانور چھین لیے. اس نے کیا غلطی کی تھی؟ ایک اللہ کی حمد و ثنا شکر بجا نہیں لایا، دو اپنی حالت کا اعتراف نہیں کیا نا، میں تھوڑی کوڑی تھا، کون بولا آپ کو؟ اب کوئی آئے سمجھ لیجئے ایک آدمی کے پاس، اللہ نے بہت دیا ماشاءاللہ، کیا زمانہ تھا تمہیں، ایک بات گاؤں میں کام، فالتو باتیں مت کرو، باپ دادا نظام کے دور میں فلاں تھے، یہ تھے جاگیردار فلاں فلاں. ارے یار کل تو تم کھیتوں میں جو بٹے کیا کیا کاما کرتے تھے، ہم ارے کچھ نہیں، خاندانی ہمارا فلاں ہے. آپ نے اعتراف نہیں کیا کہ ہاں میں ایسے ہی تھا، اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، ارے کل تک تو ہم جو گوبر اٹھاتے تھے جانوروں کا، آج اللہ نے دیکھو کہاں پہنچا. اعتراف کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کبھی بھی کہ ہاں ایسے ہی تھے ہم، صحیح بات، آج اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اس میں کوئی وہ نہیں. ہاں واقعی میں ہم بہت غریب تھے، بہت مانگ کر کہا ہم نے، لیکن آج اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اعتراف نہیں کیا. ارے باپ دادا کی حدیث میں الفاظ، اس نے کہا یہ سب کچھ باپ دادا سے اور میری محنت سے ہے، مطلب میں کبھی کوڑی ووڑی کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ ایسی تھا فٹ ایک دم سب. فرشتے نے کہا اگر تُو نے جھوٹ بولا ہے تو تجھے تیری پہلی حالت پر اللہ تعالیٰ لوٹا دے. پھر وہ گنجے کے پاس چلا گیا، گنجے کے پاس گیا اور بالکل وہی اسٹوری ریپیٹ کیا، میں پریشان حال ہوں، میں مسافر ہوں، کچھ مجھے دو، کچھ مال دو، کچھ روپیہ دو، کچھ پیسہ دو، ایک گائے دے دو، تم کو اللہ نے اتنا دیا، تم تو گنجے تھے نا پہلے، اللہ نے نعمت دی دو. ہاں وہ گنجا ونجا نہیں، یہ حسین بال تو میرے پہلے سے ہے. کیا بول رہا ہے، یہ بال تو میرے پہلے سے، میں کو گنجا ونجا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور یہ میری محنت کی کمائی گائے. اس نے کہا میں تجھے بدوا دیتا ہوں، اللہ تجھے اسی حالت پہ کر دے جس حالت پر تو پہلے تھا. گئی اس کی گائے اور بال پھر چلے گئے گنجا ہو گئے. اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا، جا کر کہا کہ مجھے کوئی ہیلپ کرو، تو ایک بار بکری تو بھی دے دو، کیا تم اندھے نہیں تھے، اللہ نے تم کو آنکھیں دی؟ تو اندھے نے کہا ہاں تم نے سچ کہا، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور تمہاری حالت بھی کچھ میری جیسی دکھ رہی، تم بھی پریشان حال ہو، لو جو بکری تم کچھ بکریوں میں چاہیے لے کے چل جاؤ، اس لیے کہ میری بھی حالت تمہارے جیسی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو اس فرشتے نے چونکہ اس نے شکر ادا کیا نا اللہ کا، ایک تو کہا ہاں میں اندھا تھا، یہ نعمت میرے پاس نہیں تھی، یہ پھر بکریاں وغیرہ سب اللہ کا فضل ہے، جو کچھ چاہتا ہے سو لے لو، میں تمہیں نہیں روکوں گا. فرشتے نے کہا میں پاؤں محتاج نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اپنی بکری اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم تین آدمیوں کو آزمایا تھا، اللہ تجھ سے جو خوش ہو گیا، مطلب اللہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے، اور تیرے جو ہے دونوں ساتھیوں کو اللہ نے کوڑی کو کوڑ دے دیا، گنجے کو پھر گنجا کر دیا، اور ان سے ناراض ہو گیا. تو شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. تین آدمیوں نے، جس میں دو نے ناشکری کی، واپس وہی حالت پہ چلے گئے، بیک ٹو سمجھو جا تھے، اور یہ آگے بڑھ گیا، فارورڈ ہو گیا، چونکہ احسان کا کہا ہاں ہاں ہاں احسان تھا اللہ کا، اور اس نے احسان کا بدلہ بھی دیا لوگوں کی، میری بھی حالت ہے تمہاری اس سے، لو لو یہ لو. ٹھیک ہے، بہت سی بار ہوتا ہے لوگ ایک حالت سے گزرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے اس فیس کو زندگی کی بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، مطلب بھول جاتے ہیں اس سینس میں کہ میں غریب تھا، دھکے کھاتا تھا لوگوں کے، آج اللہ نے مال دیا تو کسی غریب پہ احسان نہیں آتا، مارا اس کو، وہی ریپیٹ کرتا ہسٹری جو خود کے ساتھ ہوا تھا، کم از کم اس غریب نے تو یاد رکھنا نہیں، میرے جیسا ہی آدمی یار، میں ایسی تھا کسی زمانے میں، میں تو اس کی ہیلپ کر کے رہوں گا، کوئی کرو مت کرو، میں جانتا ہوں اس کا دکھ، اس کی تکلیف، اس کا درد کیا ہے، نہیں ہوتا ہم کا احساس. ہم جب بھی اپنی حالت سے نکلتے، اللہ رحم کرے مسلمانوں پر، غربت سے اللہ نکالتا ہے اور بادشاہت پہ لے جاتا ہے، ایسا کبر، ایسا تکبر، اور ایسا بتاتے ہیں کہ دس نسلوں سے یہ حالت میں تھے، آپ دیکھیے اللہ انہی کی زندگی پھر ذلیل کرتا ہے اور ان کو بھکاری بنا دیتا ہے. آپ کو ضروری نہیں فرشتہ آئیں گا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دیں گے، مالدار سے مالدار کو فقیری کی زندگیاں گزارتے ہوئے آپ دیکھیں گے. شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، نعمت کو باقی رکھنے کا اصول ہے، شکر ادا کرو نعمتوں کو باقی رکھو، ناشکری کرو نعمتوں کو ضائع کرو، جو ہے وہ بھی اور آنے والی بھی، شکر ادا کرو جو ہے اس کو بھی پرزرو کرو اور آنے والی نہیں لیتے جاؤ، یہ اصول. آئیے آگے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے، دوسری حدیث ناشکری کے تعلق سے. حدیث اس طرح سے آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل جہنم میں تمہاری کثرت ہے. اے عورتوں کی جماعت، آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تمہیں کثرت سے دیکھا ہے. ایک عورت نے کہا اور سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ صحابیات بہت ہوشیار عورتیں تھیں، فوراً پوچھ لیا کیوں، ریزن تو دے دیجئے تاکہ ہم بچ جائے اس سے. پوچھا کیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم جو ہے لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، یہ دو وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی، بلکہ میں نے کثرت سے دیکھا ہے تم کو میجورٹی جہنم میں عورتیں ہوں گی. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک، لانتان بہت کرتی ہو. لانتان سمجھتے ہیں؟ لانتان میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا مرد جس کی شادی ہوگی اس کو لانتان کیا نہیں معلوم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لانتان جس کو بولتے ہیں، کیا ملا، کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہی چھونا تھا، ہمارے باپ نے باندھ دیا، ہم کو لا دیا، فلاں ہو رہا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا بھائی ایسا، تمہارے بہن ایسے، تمہارے پڑوسی ایسے، ان کے بچے ایسے، تمہارے بڑے بھائی کے بچے ایسے، تمہاری چھوٹے بہنوں کے بچے ایسے، تمہارا فلاں ایسا. فرمایا وہ لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. شوہر کی ناشکری کرتی ہو. دو وجوہات جہنم میں عورتوں کی کثرت سے ہونے کی، یہ ایک اشارہ ہے. آپ کچھ عورتیں یہ نہ سمجھو رہے ہو، دیکھو آپ سن کیسا ہمارے بارے میں بول رہے ہو تو ایسا غلط ہو گیا نا، عورت مرد بھی تو کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، لیکن اس کثرت سے مرد ناشکری نہیں کرتے جیسی عورتیں کرتی ہیں، ہے نا. تو صحابیت نہیں کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیسا بول رہے ہیں عورتوں کو، وہ جانتی تھی نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا جو بول رہا ہے سولوشن ڈھونڈو، کوشچن کراس ویریفائی نہیں کرنا ہے. ہاں ہے تو ہے، اب نکلنے کا سولوشن کیا ہے؟ کیوں؟ تو بولے دو وجہ سے. چلو معلوم ہو گیا دو وجہ کیا ہے، انہوں نے کرنا ختم ہو گیا. اور یہ دو وجہ اگر وہ نہ کرے، لانتان نہ کرے، شوہر کی ناشکری نہ کرے، دونوں شکر میں شامل ہو گیا، ایسا گھر ہے چلو اللہ نے دیا، ایسے گھر میں لا کے رکھ دی لانتان ہو، ویسا فلاں کر دیے، یہاں اٹھا دیے، شادی نہیں دوسرے دن یہاں لا کے بٹھا دیے، تیسرے دن وہاں لے کے چلے گئے، بس میں لے جاتے کہیں شادی کے بعد، کون سا کار میں لے جائیں، ہر چیز پہ لانتان اور ناشکری. آپ نے کیا فرمایا؟ تم دو کام کرتی ہو، ایک لانتان بہت کرتی ہو، بد دعائیں بہت دینا، بار بار برے الفاظ ادا کرنا، ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ کرتی ہو کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں کثرت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی تھی. میں نے جہنم کو دیکھا جس میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی جو ناشکری کرتی تھی، لیکن ناشکری باعث عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کی. پوچھا گیا اس کی ناشکری کرتی ہے، وضاحت تو کر دیجیے تاکہ معلوم ہو جائے کس کی ناشکری کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہے، احسان ناشناس، مطلب احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں گنتی، یاد نہیں رکھتی ہے، احسان ناشناس ہوتی ہے. اگر آپ ان میں سے ایک پر ساری زندگی احسان کرتے رہے، پھر آپ نے کوئی ایک بار ان کے خلاف ناپسندیدہ کام کر لیا تو یہ عورت کہتی ہے، آپ سمجھے کہ کتنا جملہ بھی دہرا دیا، تم ان کو پوری زندگی احسان کرتے رہو، باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، مختلف رشتوں کے ناطے احسان کرتے رہو، ایک دن تم نے ایک کام ان کے چاہت کے خلاف کر دیا تو آپ سن فرماتے تم دیکھتے ہو ان کو کہتے ہوئے، آپ سن فرماتے ما رأیتُ منک خیرًا قط، تُس سے تو میں نے آج تک کوئی بھلائی نہیں پایا. یہ کہہ دیتی ہے زندگی بھر تم میں سے ایک مرد اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور ایک چیز اس کی پسند کے خلاف کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے میں نے تو آج تک تجھ سے کبھی خیر نہیں پایا. اللہ رحم کرے، کیا یہ مزاج عورتوں کا ہے؟ نہیں ہے. شوہر نے سب کچھ کیا، لا کے ہر چیز رکھ دی، ایک بار ایک چیز نہیں لایا، آج تک کیا ملا تم سے؟ شادی کے دن یہ ملا، اس کے بعد یہ ملا، اور آج بھی یہ ملا، کچھ بھی نہیں ملا. بھائی نے سب کچھ کیا بہنوں کے لیے، اس کے بعد فلاں ہوگی، شادیاں ہوں گی، پھر یاد کرے کیا کیا ہمارے بھائی نے، شادی میں تو یہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں، اتنا تو کیا صرف. جب چونی دیکھ رہی ہے وہ خود بیچارہ بوجھ تلے دبا ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، نہیں وہ سب کچھ نہیں، ایک چیز پسند کے خلاف ہوگی. ساری زندگی ایک مرد عورت کی مدد کرتا رہا، ایک کام نہیں کیا، کچھ بھی خیر نہیں جی، تم سے کیا فائدہ ہوا تم سے آج تک رہ کے تمہارے ساتھ. یہ مزاج ہوتا ہے، یہ مزاج اگر کسی عورت کا ہے فوراً چھوڑ دیں. آپ سن فرما یہ وجہ ہے جہنم میں جانے کی، ناشکری. اگر عورتیں ناشکری کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گی تو مرد بھی جائیں گے، یاد رکھیں. کثرت سے جو کام ہوتا ہے نا تو نام اس کا لیا جاتا ہے، کثرت سے عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں، لیکن اگر مردوں میں یہ صفت ہوں گی نا وہ بھی جائیں گا. سب کچھ والدین کر رہے، ایک بار ایک عید پہ کپڑے نہیں لائے، کیا فائدہ ابا آپ نے کچھ نہیں کیا، ہے نا. عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے صفت، فوراً بتا دیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے صحیح ترغیب تہذیب کی ہے، اور حدیث صحیحہ میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ روز قیامت اس عورت کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری تھی، شکر گزار نہیں تھی، حالانکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. مطلب ساتھ بھی رہنا ہے اس کے، مطلب اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، لیکن ناشکری بھی کریں گے کنٹینیوس. نہیں جی تم سے اچھا شوہر کہاں ملے گا میرے کو، تم بہت اچھے، پھر کچھ نہیں کرتے ہمارے شوہر, اب اب تک کچھ نہیں لا, دیکھو نا سب ماں کو بھر دے رہے فلاں کر دے رہے. پھر جب شوہر بڑا تم نے ایسا بولے نہیں جی تمہارے اچھا کہاں شوہر ملیں گا, میرے کو پھول ہے, تم تو میرے سرتاج ہے, تم تو میرے یہ, پھر کمپلین. ہاں کیا کرے, اب یہی کرے بس, اب لگا دی ادھر کا ادھر, رہ بھی نہیں سکتی اس کے بغیر, لیکن اس کی ناشکری بھی کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے. اللہ اسی عورت کو دیکھیں گے ہی نہیں, رہنا بھی نہیں چاہتی اس کے بغیر, اور رہ کے اس کے نکاح میں ناشکریاں بھی کرتے رہتی کنٹینیوسلی, اس کی طرف اللہ دیکھیں گا نہیں. شکر گزاری بہت اہم ہے اندر, شکر گزاری. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا واقعہ تھا. تیسری حدیث ناشکری کا نتیجہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور وہ فرماتے اور کہتے جامع ترمذی کی روایت ہے, جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے, جب کسی آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے, مطلب ایک باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا مر جائے, ٹھیک, تو آپ سب فرما رہے ہیں جب کسی آدمی کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے, بلاتا ہے, ادھر آؤ فرشتوں, حالانکہ اس کو سب معلوم ہے, پھر بھی پوچھتا ہے, فرشتوں ادھر آؤ, تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی, مطلب تم نے کیا اس کی روح قبض کر لی, تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے کر لی, جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے جگر کے گوشے کو فوت دے دی, موت دے دی, مطلب اس کے جگر کا ٹکڑا تھا اس کا بیٹا, مار دیا اس کو. فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے اس کی جان لے لی, اس کو مار دیا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تب میرے بندے نے کیا کہا, چلو تم نے اس کا جگر کا ٹکڑا چھین لیا, سب کچھ کر لیا, میرے بندے نے کیا کہا مجھے وہ رپورٹ کرو. حالانکہ اللہ کو پھر بھی معلوم ہے, پھر بھی پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں تب میرے بندے نے کیا کہا, ماذا قال عبدی, میرا بندے نے کیا کہا جب تم نے یہ سب صد کر لیا. فیقول, فرشتے کے جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیرا شکر ادا کیا تھا اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ لیا تھا, اس نے تیری حمد و ثنا کی تھی جب انتقال اس کے بیٹے کا ہوا, تو اس نے کچھ آہ جزا اور فضا بڑھاپے کا سہارا چھن گیا اب میرا کون نہیں, کچھ نہیں کہا, کیا کہا, اس نے تیری حمد و ثنا کی. فیقولون حمیدک, اس نے تیری تعریف کی, اللہ حمد و ثنا تیری بیان کی اس پر بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ, بنا دو, اور اس کا نام رکھ دو شکرانے والا گھر, بیت الحمد نام رکھ دو, اس کے لیے اسپیشل ایک گھر بنا دو. اس کے لیے شکر گزار بندے کے لیے جس کو اللہ نے اولاد دی, لڑکا دیا, اور پھر اس کو چھین لیا اسی کی زندگی میں, اور اس نے اس پر صبر کیا, اللہ کی تعریف کی, حمد کی. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا, پیدا بھی ہو تو الحمدللہ, اور مر بھی جائے تو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے, اس لیے کہ پھر گھر بن جاتا ہے. لیکن دینی علم کی کمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال اور کسی نے الحمدللہ بول دیا تو اس کی تو جان سمجھو سیکنڈ وہی مریں گا اسی انتقال کے اندر, دوسری موت ہو جائے گی. ہمارے والد کا انتقال ہو تو اللہ کا شکر ادا کر, الحمدللہ بول رہا, تو انتظار کر رہا تھا وہ مر جائے, فلاں فلاں عقل ہی نہیں, عقل ہی نہیں. ایک مرتبہ ہو یہ کہ اسی شخص بیمار ہو گئے, بیمار ہو گئے, تو اس نے کہہ دیا ان للہ و ان الیہ راجعون, وہ جاننے والا تھا, تو دوسرا آدمی توبہ توبہ کر رہا, اپنے منہ پہ مار رہا چاٹے, کیوں, ارے مرے تھوڑی, بولے ابھی سے بیمار ہوئے. اس نے کہا بیمار ہوئے, صحت چلے گئی نا, کوئی چیز کھو گئی نا, ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے کسی کے مرنے پر, صحت کے کونے پر, چیز کے گمنے پر, کسی چیز کے نہ ملنے پر, کسی نقصان پر, سمجھے, اب سب پر پڑا جاتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, علم نہیں ہے لیکن, اور ذکر مخصوص ہے, مر گیا تو ان للہ و ان الیہ راجعون, الحمدللہ کھانے کے بعد ڈکار آئی تو لینا ہے, ماشاء اللہ کسی صحت مند مرد یا عورت کو دیکھنے پر بولنا ہے, انشاءاللہ جو کام نہیں کرنا ہے اس پر ہم کو بولنا ہے, سبحان اللہ کو اچھا شعر سنا تو اس سے بولنا ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ذکر مخصوص ہے, اتنے اتنے جگہ لاگو ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں, اس کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں ہوتے. اس کے علاوہ کہیں کوئی سبحان اللہ کہہ دے کسی بھی تو بولتے کس نے شعر بولا, ماشاء اللہ بولے تو میں اتنا موٹا تھوڑی ہوں تو ماشاء اللہ کیوں بول رہے میرے کو, ہے نا, یہ حالت ہے. انشاءاللہ بولے تو بولتے نہیں پکا بولو کل آپ جھوٹ بول رہے, اس کا مطلب یہ حالت ہے ہماری, یہ ہم نے حالت کر دی اللہ کے ذکر اور شکر کا, یہ ہے مخصوص ہے ہمارے پاس, پورے اسکار فکس رہتے کہاں کہاں لگنا ہے اور وہاں لگ جاتے ہیں, نہیں الحمدللہ علی کل حال, کچھ بھی ہوا الحمدللہ, نقصان ہو گیا جہاز کا الحمدللہ, فلاں چیز گم گئی الحمدللہ, اللہ نے چاہا, تعریف تو اسی کی ہے نا, دیا بھی اس نے تھا لے بھی لیا, تعریف تو اسی کی ہے, سمجھا, اللہ خوش ہوتا ہے جب نقصان پہ اس کی تعریف ہوتی ہے کہ بندہ دیکھو الحمدللہ کہہ رہا ہے, اور یہاں کہا میرے بندے نے کیا کہا, فرشتے کہہ رہے اس نے تیری تعریف کر دی, تو کافر اس کے لیے گھر بنا دو, اس کا نام رکھو بیت الحمد. اب آپ سوچیے ایک شہر میں آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور آپ کے ٹرانسفر سے پہلے گھر وہاں بنا ہوا ہے جو آپ نام چاہتے ہیں اس نام سے, تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا, آ کر زمین خرید کر گھر بنانا سب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک بنا بنا ویل فرنیش گھر آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے صرف یہاں ایک عمل کرنے پہ, تو کتنی خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے حمد و ثنا کے فائدے اور اس کے نقصانات بغیر ہم نے اس کے اندر دیکھے, تو کتنی اہم بات تھی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں, حمد و ثنا بیان کریں, اور اس کے عبد شکورا شکر گزار بندے بن جائیں. یہ وقت کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے, اور اگر ہم نے یہ نہ اختیار کیا تو اللہ نے قوموں کی حالت بدلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب جب نہ زیادہ تھا اور آج کم ہوا ہے، اور نہ آج کم ہے اور کل زیادہ تھا، بلکہ وہ برابر ہے۔ اللہ انصاف کرتا ہے، بدلے کو بدلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھیں، تو اصول یاد رکھ لیجیے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے والے بن جائے، اور اللہ کا شکر حقیقی معنوں میں اپنے زبان سے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے، جس کو ہم کہتے ہیں مکمل طور سے جو شکر کا حق ہے، وہ ہم کریں، تو انشاءاللہ عزیز ہماری ابھی کی جو نعمتیں اس میں اضافہ ہوں گا، اور کل اللہ اور نعمتیں ہمیں دیں گا۔ ورنہ اگر ہمیں ناشکری کی تو جو نعمت ہے وہ چھن جائیں گی، ناقص ہو جائیں گی، اور دنیا میں عذاب چکھیں گے اور آخرت میں دردناک عذاب ہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے محفوظ رکھے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہم تمام کو حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے والا بنائے، ہم تمام کو جو ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس نعمت کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو ہے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی سر، ایز یو سیڈ دیٹ وی مسٹ آلویز لک دا پیپل ہو آر بلو دین اس، دین وائی از اٹ سیڈ دیٹ مینس لائک اف یو وانٹ ٹو گیٹ سکسیزفل ان لائف، سو وائی شوڈ وی آلویز سی دا پیپل دوز ہو آر ہائر دین اس؟ اوکے، بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے اعتبار سے ہم ان لوگوں کو دیکھیں یا دنیا میں جو ہم سے آگے ہیں، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنے سے ہمیں شکر ادا کرنے کا مادہ جاگتا ہے، لیکن وہیں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ کہاں کہاں؟ دینداری میں۔ دینداری میں تو نیچوں کو نہیں دیکھیں گے نا آپ، کہ بھائی دیکھو وہ تو تین ٹائم کی پڑھتا، میں تو چار ٹائم کی پڑھ رہا، تو میں تو اس سے آگے ہونا نہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ نعمتوں میں، مطلب نعمتوں کے شکرانے کے لیے جن کو کم نعمتیں ملی ہیں ان کو دیکھو، لیکن اعمال میں جو کم کرتے ہیں ان کو دیکھو نہیں، کہا میں نے نعمتوں کے اعتبار سے۔ مطلب ایک آدمی کو اللہ نے 10 نعمتیں دیے صرف، مطلب اس کے جسم صحیح سلامت ہونے کے علاوہ، ایک بنگلہ دے دیا، ایک کھیت دے دیا، ایک گاڑی، 10 نعمتیں دی، ٹھیک، اور ایک دوسرا آدمی اس کو 20 نعمتیں ہیں، تو میں دنیاوی اعتبار سے اس کو کم نعمتیں ملی دیکھوں گا تاکہ ان میں شکر پیدا ہو، لیکن اعمال کے اعتبار سے میں کبھی بھی اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھوں گا، چونکہ اعمال نعمت نہیں ہے نا، اعمال کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ ایک آدمی کوشش پھر وہ آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق میں اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اعمال میں میں اپنے سے آگے دیکھوں گا، تو ظاہر سی بات ہے دینداری میں کس کو دیکھوں گا؟ مجھ سے زیادہ، کہ میں تو 5 وقت ہی پڑھتا ہوں، وہ تہجد پڑھتا ہے تو میرے کو بھی تہجد پڑھنا ہے، میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، وہ تو صدقہ بھی تھا، میں نے مجھے صدقہ دینا ہے، سمجھ رہا؟ تو صحابہ کا ہی معاملہ تھا، نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کم جس کو نعمت ہے اس کو دیکھتے تھے، اور اعمال کے معاملے میں اپنے سے زیادہ عمل جس کے پاس تھا وہ دیکھتے تھے، اور یہ ان کا معاملہ اسلوب تھا۔ تو ہم اس بات کو اصول بنا لیں کہ دنیا کی عطا کردہ نعمتوں کے معاملے اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے، اس سے شکر پیدا ہوتا ہے، اور دینی معاملوں میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھیں گے تاکہ اپنی حقارت ہمیں سمجھ میں آئیں گے، اور ہم ہمیشہ بھاگتے رہیں گے کہ نہیں ہم کو اس سے آگے جانا، اس سے آگے جانا۔ تو لہٰذا اگر اسی اعتبار سے کچھ لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سکسیزفل لوگوں کو دیکھو دنیا میں جو کامیاب ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان اور فلاں، تاکہ تم بھی انسانیت کے لیے کچھ اچھا کرو، تو ان کے اعمال کو بتایا جا رہا ہے، نعمتوں کو نہیں گنوایا جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھو اعمال میں آگے ہیں، اس نے ایک سائنٹیفک ایجاد کی جس سے انسانیت نے فائدہ اٹھایا، اس کے لیے ثواب جاریہ، اس کی اولاد کے لیے ثواب جاریہ، میں بھی آگے بڑھوں گا انشاءاللہ اور جاؤں گا، ہے نا؟ تو نیکی میں اپنے سے اوپر والوں کو، اور دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی عطا کرتا چیز میں اپنے سے نیچے والوں کو، اس سے شکر ادا ہوتا ہے، اور اس سے ہمیشہ آپ بولتے نہیں میں پیچھے میں کو آگے جانا ہے، ایک کمپٹیشن جس کو بولتے ہیں نا، اور صحابہ کا ہی معمول تھا، ہوڑ جس کو بولتے ہیں، بس بھاگتے تھے وہ دین کے معاملے میں، دنیا نہیں۔ کسی صحابی کا کوئی واقعہ نہیں، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عثمان کے تو 3-4 بنگلے ہیں، میرا نہیں ہوا میں کیا کروں، کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ مالدار صحابہ پیسے خرچ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہم نہیں دے پاتے ہیں، یہ جہاد میں خرچ کرتے ہم نہیں کر پاتے، تو صحابہ کی وہ تھی، ان سے آگے اعمال میں کیسا بڑھنا ہے، دنیا میں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعمال میں بالکل آپ دیکھیے اپنے سے اوپر اور اچھے لوگ جو گئے ہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو اس میں شکر ادا ہوتا ہے۔ تو میرا معنی وہی تھا کہ نعمتوں کے معاملے میں، ورنہ آپ کو اعمال کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو ہی دیکھنا چاہیے، اس سے ہم کو جذبہ باقی رہتا ہے کہ ہم کو اور کچھ اور بہت کچھ کرنا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی عورت عمرہ جانا چاہتی ہے اور اس کے بیٹے نہ ہوں تو کون اس کے محرم بن سکتے ہو، اور کیا وہ لون لے کر عمرہ کو جا سکتی ہے؟ دیکھیے اگر کوئی عورت ہے، خاتون ہے، उसके बेटे ना हों तो वो किसके साथ उमरे को जाए, तो देखिए एक औरत अपने शौहर के साथ उमरे को जा सकती है, एक औरत अपने बेटे के साथ उमरे को जा सकती है, एक औरत जो अपने पोते या नवासे के साथ जो उमरे को जा सकती है, एक औरत अपने सगे भाई के साथ जो उमरे को जा सकती है, इसी तरह एक औरत अपने सगे दामाद के साथ भी उमरे को जा सकती है। ठीक है, अगर शादी हो गई है तो, शादी हुई नहीं अभी, समझ रहे हैं बात को, मिले नहीं हो तो नहीं, लेकिन अगर शादी हो गई हो, साथ रहते हैं आपकी बेटी और वो, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हो, ये भी आपका महरम है, इसलिए कि दामाद से सास का निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह आपके सगे भांजे हो, आपके सगे भतीजे हो, उनके साथ आप उमरा को जा सकते हैं, आपके नाना या दादा के साथ आप उमरा को जा सकती है, आपके सगे चचा और सगे मामू के साथ आप उमरा जा सकती है, ये तमाम आपके महरम रिश्ते, इनसे आपके कभी निकाह नहीं, लेकिन सब सगे हैं और रिश्ते के नहीं कोई भी, सब सगे अगर हो तो ये तमाम महरमात हैं, आप इनके साथ जो है हज को या उमरे को जा सकती है। आगे उन्होंने सवाल किया, क्या लोन लेकर उमरा जा सकते हैं? तो देखिए, अगर लोन बिला सूदी है तो हाँ बिल्कुल लेकर जाया जा सकता है, लेकिन चूंकि आप माली तौर से अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे, आप पे फर्ज तो नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी को ख्वाहिश है उलमा लिखते हैं तो जाए, तड़प है जाने की तो करें, लेकिन उसको ये बात याद रखे कि इस लोन को इतना ना ले कि बोझ बन जाए कि आने के बाद लौटा ना सके, चूंकि जब कोई चीज फर्जी नहीं हुई तो फिर क्यों करना उसको, वह आप पे है ही नहीं फर्ज तो क्यों करना, लेकिन किसी को तड़प है जाने की अल्लाह के घर देखने को, वो करता है, तो ऐसा लोन जो रीपे कर सकता है, अगर उसके लिए सहूलत, जैसा कि मेरी इनकम 20,000 महीना है, 10 सेविंग कर लेता हूँ आराम से, लेकिन एक साथ 1,00,000 रुपया नहीं है उम्रा के लिए, एक साथ नहीं जमा होता, तो मैं किसी से लोन लेता और कहता हूँ भाई बाकी 10 मंथ्स में आपको रीपे कर दूंगा, और आसान है उसके लिए माशाल्लाह, तो फिर कर दे, और वसीयत करके जाते वक्त किसी को कि भाई मेरा इतना बाकी है, इतना छोड़कर जाए कि अगर बेच दिया जाए तो उसको मिल जाए, ऐसा घर है बेच दिया जाए तो कई लाख में जाएंगे तो हो जाएंगे खर्च, बहरहाल फिर ऐसा लोन लिया सकता है, लेकिन लोन बिला सूदी हो, चूंकि मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जो बैंकों से सूदी लोन लेके जाते हैं और डुबा भी देते बाद में, बोलते आज करके आगे पिछला सब माफ। ठीक है, मैंने ऐसा देखा हूँ, एक बैंक मैनेजर आए थे एक बार, आकर मैं से सवाल किया क्या लोन लेके जा सकते हैं क्या हज को, ठीक है, और एक स्टेट बैंक के मैनेजर थे वो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जा सकते, तो और वो गैर मुस्लिम थे, बोले एक मुसलमान मैं लोन लेकर गया 2,00,000 रुपये, मैंने भी बोला कि धार्मिक काम करा दिया, अब आके बोलता मेरा सब माफ हो गया, बोले पिछला सूद नहीं दे सकता देखो, तो अब मुद्दल भी गया और सूद कुछ भी नहीं दे रहा है, बोले मैंने कहा आप कोर्ट केस डालो उस पर और लेके आओ उससे, कोई एहसान करने की जरूरत नहीं, एक तो हज को ऐसा जाना उसने अपने नफ्स से जुल्म किया, फिर डुबाने की नियत से और सूदी लोन, तोबा इतनी बुरी बात है, नहीं बोले बोल रहा पूरा पिछला माफ हो गया, बोले मेरा मतलब मामलात माफ नहीं होते, अल्लाह अपने अमल माफ कर देगा कि भाई कोई कोताही थी इबादतों में, मामलात नहीं होते माफ चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो फिर समझ में आया उसके बाद, तो ऐसा ना, तो आप बिला सूदी लोन अगर कोई देता है जिसको आप रीपे कर सकते हैं आसानी से, या आप चले जाए इंतकाल वहाँ भी हो जाए तो आपका इतना विरसा है कि वो अदा हो सकता है, तो फिर लेने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप पर अभी उम्रा और फर्ज वाजिब नहीं हो तो क्यों करना, लेकिन कोई जाना चाहे शौक की बुनियाद पर तो बहरहाल ऐसा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम शेख, आपने कहा बनी इसराइल का जो वाकया है तो फरिश्ते आज भी अपनी ऐसी आजमाइश करते रहते हैं, ऐसा कोई वाकया है? भाई ने एक सवाल किया कि बनी इसराइल का तो एक वाकया है फरिश्ते ने आके आजमाइश की, तो क्या आज भी फरिश्ते आके आजमा सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ आजमा सकते हैं, जब पिछली कौमों के साथ अल्लाह ने अमल किया तो आज भी कर सकता है, लेकिन क्या हमें मालूम हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि अब कोई नबी बाकी नहीं है जो हमको बताएंगा वो कौन थे, यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली बात बता रहे हैं, और उस बात ने फरिश्ते ने खुद उसको बताया था कि मैं फरिश्ता हूँ और आजमाइश के लिए भेजा गया हूँ, समझ रहे बात को, तो हाँ ये हो सकता है, लेकिन अब हमें पता नहीं चलेगा कि कोई इस तरह से करे। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी, बहुत सारे लोग होते हैं, और एक फ़कीर आया था, मैंने उसको पैसा नहीं दिया, जब पलट के देखा गायब, या अल्लाह वो तो नहीं था जैसा बनी इसराइल को आया था, मैं आजमाइश में फंस तो नहीं गया, अटक तो नहीं गया, ऐसा सोचते लोग। अच्छा, कोई फ़कीर भी होशियार हदीस पढ़ के आ जाएंगे, नहीं तो ये आकर मैं तुम्हारे आजमाइश के लिए आ चूँ, कि आजकल तो झूठ करने वाले क्या क्या झूठ नहीं करते, अल्लाह रहम करे, क्या क्या झूठ नहीं करते मांगने के लिए, हो सकता है, हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लेकिन हमें मालूम नहीं हो सकता है, तो आप किसी जेन्युइन इंसान को देखे तो दे दे, परख भी होना चाहिए, वरना हर किसी से डर की, वरना फ़कीरों से क्यों डरते लोग इतना हमारे पास, इसीलिए तो डरते हैं, 11 रुपये दे रहे तो ये हो जाएगा कि बेचारी औरत भागती कहीं से, बच्चे को नहीं देने 11 रुपये, फकीर को देती क्यों, अरे वो कुछ भी हो सकता है, बनी इसराइल में आजमाइश के लिए आए थे, हो सकता है अपने लिए आ जाए, लेकिन ये नजरों नियाज की गैरुल्लाह के लिए मांग रहा है ये, हाँ, और अड़कर मांगने वाले को आपने पसंद नहीं किया, अल्लाह ताला देखेंगे नहीं इस शख्स को जो अड़कर मांगता है, सवाल का दो ही कैसा नहीं देते, वो फरिश्ते ने अड़कर नहीं मांगा, कहा मेरी मजबूरी है, देते हो तो दो, तुम्हारे हालात ऐसे थे, कहा नहीं कुछ नहीं थे, समझा, उसने ना अड़ा ना बहुत सवालात किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं, समझ रहा, तो ये ज़रूरी है, तो मांगने वालों को आप दे सकते हैं। आज भी ऐसा हो सकता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है अल्लाह ताला आज भी आजमाइश के लिए भेजे और आज भी हमारी आजमाइश हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वेरीफाई करना नामुमकिन है। आप किसी को जेन्युइनली देखें तो बिल्कुल ज़रूर उसकी मदद करें, लेकिन ये बात भी जान लें, लोग इतने झूठे, इतने मक्कार, इतने फ्रॉड, इतना फरेब हो रहा है आजकल, कोशिश करें कि ढूंढ कर दें तो आपका सदका भी सही जगह जाएगा और वाकई में किसी की मदद भी होगी। वरना लोग इतना फ्रॉड करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। छोटा सा वाक्य सुना तो कैसे लोग फ्रॉड करते हैं कि एक मरतबा रमज़ान का महीना था, एक खातून सेंटर पे ही है हमारे पास। जब खातून सेंटर पे आई, सेंटर पे आने के बाद उसने कहा कि मुझे, मैं बीमार हूँ, मुझे ज़ख्म है, मुझे इलाज करवाना है। उम्र 16-17 साल, नौजवान लड़की, शादी वगैरह नहीं हुई नज़र आ रहा था और आकर चेहरा वगैरह सब खुला और मेरे को मार लगा हुआ क्या। तो मैं वहाँ सेंटर पे था, मैंने कहा क्या मार लगा आपको बताइए। तो उसने अपना हाथ हटाया, क्योंकि वेरीफाई करना ज़रूरी था, तो उसके हाथ पर अच्छा खासा ज़ख्म था, खून था और पीप भी टपक रहा था उस। तो मैंने देखा उस मार को, मैंने कहा ठीक है आप यहाँ बैठो, हम वो करते हैं, ठीक आप यहाँ बैठो। तो उतने में हुई कि एक साहब वहाँ दाखिल हुए जो मेरे साथ देख रहे थे। मैंने जब देखा तो क्या बोले, तकलीफ है उसको, फना है, और अंदर आके बोलने लगे कैसे लोग हैं यार तुम, इतनी तकलीफ में औरत, और उसको वहाँ बिठा दिया तुमने, वेटिंग में बिठा दिया था। मैंने कहा आप बैठिए, तो तुमने वेटिंग में बिठा दिया, मेरे को बहुत तरस आ गया। बोले तो ना फिर, तो बोले मैंने 500 रुपये दे दिया। बोले उसको, उन्होंने कहा आपने क्यों दिया 500 रुपये, हम मदद करते थे ना उसे। नहीं मेरे को बहुत तरस आ गया। ठीक है आप भी अब बैठिए, अब ज़रा वो तो वेटिंग में, आप भी बैठिए, आप मत जाइए। अब हुआ यूँ कि एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे जो अकाउंट्स करते थे हमारे पास, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, शेख आप मदद नहीं कर रहे, उसका खून देखिए, उसका पीप देखिए। उन्होंने 300 निकाल के दे दिए। कितना कलेक्शन हो गया उसका, 800 का। चलो मैंने कहा माशाल्लाह, दो लोगों ने दिए, मैंने तुमने भी क्यों दिए, बहुत तकलीफ थी उसकी। ठीक है वो सब हुआ, फिर उसके बाद हमने उसको अंदर बुलाया ऑफिस में, ऑफिस में बुला के बिठाए और दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा ऑटोमेटिक डोर क्लोजर था। दरवाज़ा बंद करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने फ़ोन उठाए, हाँ वो 17-18 साल की बच्ची है, हाँ हाँ जख्म बता रही, वही है ना आपको, इसके आप ढूंढे ना, किसको फ़ोन लगाया। बोले चाचा तुमने पुलिस को लगाया। बोले जख्म बता बता कि लोगों को लूट रही वो, उसका हमको इन्फॉर्मेशन थी वो। नहीं नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने ऐसा नहीं, जल्दी बोल नहीं तो। बोले लकड़ी ला रहे उधर से, लकड़ी लाते उठा के डुप्लीकेट पूरा निकाल के रख दी सामने, रबर का पूरा निकाल के रख दिया। अब वो जो 500 रुपये दिए थे ना, सिर्फ मुंह को देख रहे हमारे। मैंने कहा मैं पैसे तो वापस नहीं मांगूंगा उससे, आपने सदका दिए ना, आपका अजर मिल जाएगा, लेकिन क्यों रोक के रखा था हमने। इतने सालों से ये फील्ड में लोगों को दे दे के हमका एक्सपीरियंस है। आपने बच्चों को देखा, आपने भिखारी बच्चों को लाते पूरे चेहरे खींचे हुए, दाग, पेट पे पूरा जख्म, और 100 रुपये 200 रुपये आपने डाल दिए। वो झूठ है, वो सिर्फ जो है एक क्रीम लगा के इस तरह से स्किन को टाइट कर लेते हैं, फ्रॉड है वो। आप बच्चों को नहला दीजिए, फ्रेश हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, लेकिन दिखते ऐसे जैसा जख्म से खिपली आ जाते हैं। निकाल के रख दी उसने सीधा, हाँ बोले ये करी थी, कैसा बनाए थे, मोम से बनाते हैं वो, पूरा बताई फिर उसने टेक्निक वगैरह। चूंकि अब हम फिर आइंदा ये नहीं करना, चल भाग यहाँ से। वो लिख जाऊँ क्या, बोले उठा के जख्म रख, चल निकल यहाँ से, बहुत महंगा बनता। बोले वो बोल रही थी बहुत महंगा बनता, बोले वो समझ रहे आप। अब वो दो लोग हमारे अकाउंटेंट से मेरी सुबह देकर, वो जो 500 दिया था ना, पैसे तो नहीं मांग सकता ना, ठीक नहीं देखेंगे, क्योंकि पैसे उसने अंदर रख ली थी कपड़ों में। अब मांगते तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है ना, पैसे मांगना उसके लिए ठीक नहीं था। लेकिन आपने जो बोला ना कि फैज भाई आके बैठा हुआ है कोई इंसान, इतना टाइम लगाते हैं क्या, रमज़ान का महीना है, हमारे अकाउंटेंट के आंसुआ निकल रहे, सब हो रहा, तो मैंने बताने के लिए तुम सबको सामने रखी किया कि ये भी होता है इस फील्ड में। इसलिए हम तरस हमको लोगों पे आसानी से नहीं आता है। लोग आते ना कुरान चाहिए मुझे, ऐसे भी लोग कुरान चाहिए, किसको तरस नहीं आएंगे, अगर कुरान चाहिए घर से ला के दे देंगे आप, नहीं वो दुकान से दिला दीजिए ना। आप दुकान से दिलाते हैं, अल्लाह रहम करे, वो दूसरी दुकान पर जाके वापस बेचते हैं उसको, और यहाँ से लेते हैं और वहाँ क्या बोल के बेचते हैं, मानो घर में बहुत परेशानी है, नया कुरान है आपको वापस देना है। लोग क्या नहीं करते दीन और ईमान के नाम पर, इसका अंदाज़ा नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ दो मिसालें दी, मैं किसी मांगने वाले को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, इसमें जेन्युइन केसेस भी बहुत होते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ जस्ट वेरीफाइड, इसको तस्दीक कर ले ताकि हमारा पैसा सही जगह जाए, कल को हमें चोट और तकलीफ ना पहुंचे कि पैसा दिया, हालत तो ऐसी है कि ज़मीन पर पड़ा था भिखारी, हमने पैसा दिया और शराब पी के आ गया जाकर। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि सब कुछ वेरीफाई करने के बाद भी आपने दिया और वो झूठा निकला, अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुसलमान आँख बंद करके अपने सदकात और ज़कात को यूँ ही ज़ाया ना करें, उसको वेरीफाई करना एक अच्छी बात है। तो लिहाजा आज भी फरिश्ते आ सकते हैं आजमाने के लिए, लेकिन हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ये मालूम नहीं हो सकता। जेन्युइन केस देखे तो ज़रूर मदद कीजिए, अल्लाह ताला देंगे, लेकिन ये नियत से मत कीजिए हो सकता फरिश्ता हो सकता फरिश्ता हो, ये खामोखा हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला उमूमन आम तौर से हर बार आजमाने के लिए लोगों को नहीं भेजता, आजमाइश के लिए वो कैटेगरी भी होती है जिनके लिए वो आजमाइश के लिए वैसे लोग और वैसी चीज़ें आती हैं। किसी ने सवाल किया, अगर कोई औरत इसके शौहर जो कि नमाज ना पढ़ता हो या कभी पढ़ता हो और कभी छोड़ देता हो और ऐसी बुरे आमाल में मुब्तला हो, उसकी इस्लाह की कोशिश करे और उस दौरान उसके गीबत हो जाए हालांकि वो नहीं चाहती और उसके शौहर को दीनदारी की राह पर लाने की कोशिश में हो और इसमें अगर नाशुकरी में मुब्तला हो जाए तो उस औरत का भी शुमार इन नाशुकर औरतों में होगा। तो देखिए इस्लाम में जो भी बातें बताई जाती हैं वो आप अमूमी एतबार से होती है, खसूसी कंडीशनल केसेस की नहीं होती हैं। अमूमी एतबार से हमें सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है, लेकिन खसूसी एतबार से हम सच के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं। जैसे जंग के मैदान में सच नहीं बोलेंगे आप, लेकिन अमूमी सच बोलेंगे, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप कहते कल फजर में फौज शुमाल जाएंगी, नॉर्थ जाएंगी, नमाज पढ़ के आप जुनूब साउथ में जाते। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो कहा जंग धोखा है, इसमें सच नहीं बोला जाता है, समझ रहे आप, जंग धोखा है। तो लिहाजा अमूमी तौर से हम सिर्फ सच बोलेंगे, खसूसी तौर से सच के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं। हम लोग जंग में तो जा रहे हैं लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर दे, जंग तो होने वाली है, खसूसी तौर से ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, उलट भी बोल सकते हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो लिहाजा अगर आपका ये जो अमूमी एतबार से शोहरों की नाफरमान औरतें होती, नाशुक्री होती, उनकी तस्करे थे, लेकिन अगर आप अपनी शोहर की इसलाह के लिए, जैसे कि शोहर में कोई बुराई है तो किसी बड़े को, ससुर को, अपने वालिद को, उसके भाई को, मतलब आपके जेठ देवर को बताने से उसकी इसलाह हो सकती है, तो इसमें उसकी गीबत में ये शुमार नहीं होता। आइए इसकी भी दलील देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आई, कहा मुझे तीन रिश्ते आए हैं, तीन रिश्ते आए, तीनों के बारे में तस्करा रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि तीनों के बारे में एक एक खामी बताई, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये। उसके बाद जब थोड़े दिन बाद वो आई तो कहा तुमने निकाह कर लिया, तो कहाँ, कहा किससे किया, तो कहा चौथे से कर लिया और तीनों से नहीं किया। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से देखा जाए तो क्या किया, जिक्र का अखा का बीमा यक रहो, अपने भाई का जिक्र ऐसे करके उसके सामने करे तो बुरा लगे, वही काम किया ना, तीन लोगों की तीन बुराइयां गिनवाई के एक एक। लेकिन उलमा लिखते हैं ये गीबत वाजिब है और इसका गुनाह नहीं मिलेगा, समझा। दो लोग तिजारत कर रहे हैं, आपको मालूम पहला वाला फ्रॉड है, आप जाके दूसरे को बोलिए वो फ्रॉड है, ये गीबत नहीं है, ये वाजिब है आपको बोलना, इसलिए कि अपने भाई की खैर ख्वाही चाहिए, दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही, समझा। तो ये गीबत गुनाह नहीं देंगे इंशाल्लाह, बल्कि वाजिब है, करना पड़ेगी, वरना उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है उस लड़की की, समझ रहे हैं बात को। तो जहाँ करना है वहाँ तो हमसे होती नहीं, यहाँ गीबत करता है कोई रिश्तों के मामले में, नको माँ तुम्हारा हो रहा था तो हमने बोले बीच में कायकू पढ़ना, अब टूट गया तो अब हम बोल रहे, अच्छा यहाँ तो नहीं करें, अब दो मियाँ बीवी का अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा, अच्छे रहते तुम्हारे शौहर, सब बराबर करते, तुम्हारी सास तो चमरक जवानी में ऐसी थी अभी वैसी है, फला ऐसा था, तुम्हारा ससुर तो बहुत बुरी नज़र का है अभी भी वैसा है। तो अब ये गीबत है जो हराम है ये तो करते बैठकर, लेकिन जो जायज़ है वो नहीं, नहीं भाई तुम दोनों का अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप हो रही थी, अपन ने बोले कहीं को बीच में आना, अब तुमको खुद समझ में आ गया ना, अब नहीं करना। बोलता यार क्या जलील आदमी था यार, करने तक बोला नहीं, लाखों रुपये डूब गए, अब बोल रहा है नहीं भाई वो हम बोले कि गीबत का एक, अच्छा बिजनेस अच्छा चल रहा तो खामोखा आके बैठे हुए, पार्टनर अच्छे है तुम्हारे, बीवी के साथ तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो, उधर तो ऐसा कर रहे हो, इधर तो ऐसा कर रहे हो, उधर दो नंबर, इधर तीन नंबर, इधर चार नंबर चल रहा है उनका, फला ऐसा हो रहा, अब ये गीबत क्यों, ये हराम है ना। उसका वो जिक्र जो उसके बिजनेस से ताल्लुक नहीं, वो नहीं कर सकते आप। तो जहाँ करना है वहाँ तो नहीं भाई हम बोले अच्छा हो रहा, हो सकता सुधर गया होगा, यहाँ तो मुंह बंद कर लेते हैं ना, अपनी शख्सियत क्यों बदनाम होना। और जहाँ नहीं करना वहाँ जा जाकर बैठ बैठ कर चाय पिलाकर समोसे खिलाकर खाने पे बुलाकर आओ इधर खाने को आओ ना शाम में, कैसे रह रहे तुम्हारे शौहर, अच्छे रह रहे, अच्छा कमाते अच्छा हो, दिखते तो फकीर पूरे हो, कमा रहे अच्छा, पक्का दे रहे तुमको, अच्छा रख रहे बेटे, तुम कभी बोलो आधी रात को खड़े हम तुम्हारे पीछे, हाँ छोड़ता तो छोड़ देना सीधा आके, जोश भी दिला रहे उसको। तो पहले जब रिश्ता हो रहा था बुरे से तब बोलना चाहिए था, ये गीबत जायज़ थी, अब नहीं कर सकते, समझिए। तो अगर आप अपने शोहर की इसलाह के लिए काम कर रहे हैं तो ये जायज़ है, लेकिन अवामी तौर से ये नहीं करना चाहिए, अवामी तौर से मतलब पब्लिकली इसको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली ख़ास लोग जो उसके ऊपर असर रखते, रसूख रखते, दबाव रखते, प्रेशर रखते, उनको बोलना चाहिए ताकि वो इसलाह करें, इंशाल्लाह वो नाशुक्री में नहीं आएंगे और वो बीवी इंशाल्लाह नाशुक्री नहीं होंगी। Talking about charity, can you explain to whom people we must give charity, like orphan, handicap or like children, so whatever, can you explain, clarify? फाइनल सवाल क्या कि charity सदका किसको देना चाहिए, मिस्कीन को या यतीम को या किसको देना चाहिए। देखिए असल चीज़ तो ये है कि सदका किसको देना चाहिए इसकी तो कोई तरतीब नहीं हम बता सकते हैं, या उसके क्या मद हो, किसी को भी दिया जा सकता है। ज़कात का आप पूछे तो बता सकते हैं हम, सूरह توبہ میں اللہ نے اس کی تفصیلات دے دی. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب. اللہ نے 8 کیٹیگریز بتائی زکوٰۃ کس کو دی جائے. صدقات لیکن جنرل چیز ہے, اس کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں, کوئی اسپیسیفک چیز نہیں. ہاں میں یہ کہوں گا جس کو جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنا دیجیے تاکہ آپ کے صدقے کا فائدہ زیادہ ہو, جس سے آپ کو ریوارڈ اجر زیادہ ملے. بس تو اب یہ ڈیپینڈ ہو سکتا کسی سماج میں یتیم, لیکن کسی جگہ یتیم کو صدقے کی ضرورت نہیں چونکہ یتیم کی کفالت حکومت کرتی ہے. جیسے آپ گلف میں جائیں گے تو یتیموں کی کفالت گورنمنٹ کرتی ہے, معلوم, تو ان کو ضرورت نہیں ہے مدد کی. لیکن ہندوستان میں یتیموں کی کفالت جس نے کرنا چاہیے, اس کے چچا ہے, اس کا دادا ہے, سگے, وہی چھوڑ کے نہیں کرتے, بےچارے لوگوں کو کرنا پڑتی ہے نا, وہ تو نہیں کرتے یا غربت کی وجہ سے. تو یہ سب تو سچویشن اور سیناریو کنٹری ٹو کنٹری, ایریا ٹو ایریا چینج ہوتا جائے گا. تو آپ اپنے ایریے میں ڈیٹیکٹ کیجئے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے, کیا سب سے زیادہ ضرورت ہے, کس کو ہو سکتی ہے, بیوہ عورت, یتیم بچہ, بیمار, مسکین, غریب, جو کہ غربت انسان سے کیا کروا سکتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, بھوک, بھوکے لوگ, ننگے لوگ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو اپنے سٹی, اپنے کنٹری, اپنے ایریا وائز کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. ایک جیسا اس کو ہم نہیں لے سکتے کبھی بھی, یہ درست نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ گلف میں جائیے تو بیوہ عورتوں کی کفالت بھی حکومت کا کام رہتا ہے. جیسے بیوہ ہوتی ہے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اگر شادی نہیں کری, نیکسٹ شادی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ بولے مجھے شادی نہیں کرنا ہے تو اس کو اسٹیفن آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی کفالت ہے, معذورت نہیں. اندھے معذور لوگوں کے لیے بھی سسٹم ہے, بلکہ سعودی عرب میں تو اندھے لوگوں کے لیے شہری بنایا جا رہا پورا, صرف بلائنڈ رہیں گے وہاں, ہر چیز ان کے لیے بنائی جا رہی ہے, تو وہ کفالت کر رہا تھا گورنمنٹ. تو اب اندھوں کی مدد کہاں, سوال ہی نہیں آتا. گورنمنٹ ایڈ دے رہی ہے, بجٹ سینکشن کر رہی ہے, سٹی ڈیولپ کر رہی ہے کہ تاکہ پورے اندھے لوگ اور ساری چیزیں ان کی سہولت کے اعتبار سے بنائی جائے. آنکھیں والے لوگ بھی ہوں گے لیکن صرف وہ کام چلانے کے لیے, باقی سارے لوگ اندھے رہیں گے تاکہ ایک ایسے اس میں رہے جا کے ایکسیڈنٹس وغیرہ سے ان کا اور کم ہو جائے, ان کے والدین کو بھی لا کے رکھیں گے, وہ سارا سہولت کر رہے ہوں. تو یہ بھی ہے, تو یہ ڈیپینڈ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. اگر میں جنرل بول دوں گا ویڈیو دنیا بھر میں جائیں گا اور لوگ اس کو کر لیں گے, ایسا تو وہ نہیں. آپ جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں دیکھیے, غربت, غربت زنا کو جنم دیتی ہے, غربت خون قتل اور غارت گری کو جنم دیتی ہے, غربت چوری کو جنم دیتی ہے, غربت نشے کو, ہاں نشہ جو لوگ انٹاکسیکنٹس لیتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں, غربت غریبی وجہ ہوتی ہے. اپنے حال سے پریشان ہو کے اپنے ذہن کو وہ حقیقی زندگی سے نکال کر ایک جس کو بولنا فینٹیسی ورلڈ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اتنی دیر کے لیے سکون میں رہو. شراب لوگ پیتے ہیں نا, کچھ لوگ مزے کے لیے, اکثر لوگ کیوں پیتے ہیں؟ شراب کی لت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آیا شراب شروع ہو گئی, بیڑی شروع ہو گئی, سگریٹ شروع ہو گئی, ڈرگ شروع ہو گئی, یہی ہوتا ہے, سمجھا؟ تو لہٰذا غربت کے حل کے لیے آپ امپلائمنٹ کے لیے کچھ کیجیے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے ڈپینڈ ہوتی ہے ایریا وائز. میں ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب بولے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے منہ کالا کر لیتے, فلاں فلاں تقریر بولنے لگے, عورتوں کو دیکھا گیا, یہ دیکھا گیا. میں نے ان کو بعد میں پکڑا, میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کبھی پوچھا آپ؟ یہ تو آپ کو دکھتا ہے کہ عورت نکل کے منہ کالا کرتی ہے, لیکن ہر عورت شوق سے منہ نہیں کالا کرتی ہے, تو کیوں منہ کالا کری؟ پہلے وہ آپ معلوم کیجیے, بیسک جڑ پر جائیے, صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور ایک واقعہ, ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر, مشہور اور معروف ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر, دن دہاڑے دن میں ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی, مسلم عورت. جب پکڑی گئی تو اپنے مطلب پہلے تو خبر مل گئی نوجوانوں کا, ایسا سا ہو رہا, سارے پہنچ گئے, یہ ہو گیا, اس کو تو بہت مارا بچ. میں نے ان کو بولا تھا ایک اصول میرا یاد رکھنا, پہلے پوچھنا اس نے کیوں کیا وہ جرم. کوئی بھی عورت مسلمان باپردہ دن دہاڑے زنا کیوں کریں گی؟ اس کا شوق ہوتا تو اس کے گھر پہ بلاتی تھی, وجہ ہے کچھ, ریزنس کو بھی جانو. میں اس کے عمل کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں ذرہ برابر, زنا زنا ہے, حرام حرام ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کاز بھی تو دیکھو کیوں اس نے کیا. جب اس سے پوچھا گیا کیوں تو نے زنا کیا تو کیا بولی اس نے بتایا آپ کو؟ اس کے 3 بچے تھے, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اس نے 20 روپے کے لیے زنا کیا تھا, 20 روپیز کے لیے, چونکہ اس کے بچوں کو اس 20 روپے سے کھانا مل جائے گا. تو میں نے کہا سوچنے کی بات ہے نا, دن دہاڑے دن کے وقت میں کوئی عورت ایک پکنک اسپاٹ پر کسی مرد سے زنا کیوں کریں گی, سوائے اس کی مجبوری, شوق سے تو کوئی بھی نہیں کریں گا اس جگہ, یہ بات تو طے تھی 20 روپے کے لیے. میں نے کہا اب کیا کرو, یہ عورتوں کو پکڑنا چھوڑو, غریبی کے خلاف ایک مشن چھڑ دو کہ مسلم کوئی بیوہ ہم کو ملیں گی, اس کے اسٹیبلشمنٹ, اس کے ری میرج کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ہم سب کچھ کریں گے. وہ کرنے کے بعد بولو زنا کرنے تو مارو پھر اس کو کہ تو نے ایسا کیوں کیا. پینے کے لیے پانی ضرورت ہے انسان کی, پانی نہیں ملیں گا اور آپ بولیں گے چرا کے پی رہا تھا, مارو اس کو, کوئی بولیں گا ظلم ظلم. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی بھی, آپ نے چوری کی سزا اس قحط سالی کے 2 سال بند کر دی, کہا قحط سالی میں چور کو سزا نہیں ملے گی, کہ تو اس وقت لوگ کھانے کے لیے چرا رہے تھے, زندہ رہنے کے لیے چرا, شوق کے لیے نہیں چرا رہے تھے, تو سزا بند کر دی گئی تھی. کیوں؟ इसलिए कि भूखमरी है, जो मिल रहा है लोग खा जा रहे उठाकर, यहाँ तक कि चमड़े जलाकर खा रहे थे, कुछ नहीं था खाने को। और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह उन 2 सालों में खुद भी कभी गोश्त नहीं खाया और अच्छा खाना नहीं खाया, कहा जब तक मेरी कौम जो अच्छा नहीं खाएंगी मैं भी नहीं खाऊंगा, आप सिर्फ तेल में रोटी डुबा के खाते थे उतने दिन तक। कहा ऐसा कैसे होगा कि लोग भूखे रहे और उमर खाए, और 2 साल तक मदीने के अंदर लोग आते दुनिया भर से और उमर इब्न खत्ताब खाना बना के अपने हाथों से खिलाते थे। गुर्बत, अब गुर्बत भूखमरी फैली हुई है, खाने को नहीं, और आप बोलेंगे हाथ काटते रहो लोगों के चोरी हो तो इलॉजिकल था, इसलिए चोरी की सजा बंद कब तक, जब तक कि अनाज उगना वापस चालू नहीं हो जाता। समझ रहे हैं आप बात को, तो लिहाजा कॉज पे जाइए तो डिपेंड होता है, हर एरिया के हर अलग कॉज है, रीजंस है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आप अपने इलाके में जाइए चेक कीजिए भाई क्या फर्स्ट प्रेफरेंस, क्या सेकंड, सदकात किसको पहले जाए। और सदकात को मैं ये कहूँगा कि जनरल देने के मुकाबले में इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में दीजिए, अच्छे तरीके से दीजिए, ताकि एक सिस्टम कायम हो जाए। आज आपने 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, 50 रुपये, 100 रुपये दिए, कल लोग आए तो बोले आप हमारे पास नहीं। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से कायम कीजिए कि भाई मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब हो, चलो अब उनको चालू करना है, अब उनको चालू करेंगे, रमजान में शुरू करेंगे, कम से कम 6 महीने अपन चलाएंगे, आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए फील्ड में, उसके बाद आपको लगेगा माशाल्लाह 6 महीने और भी फंड्स आ रहे हैं, जस्ट उसको चैनलाइज करना शुरू कर दीजिए। एक जमाना आएगा लोग एतमाद करेंगे आँख बंद करके, अरे दे दो इनको, दे दो, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, चैनलाइज कीजिए उसको। लेकिन इसमें ये बात याद रखिए, जब आप पैसों के मामलात करेंगे, हर कोई चाहेगा कि उसको वो चीज़ मिले, हर कोई चाहेगा उससे नफ़ा उठाएं, ये कि सबके लिए नहीं होगा, इसके लिए आपको तय कर रहा हूँ किसको मिलेगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत सारे लोग आते हैं, एक बार एक साहब आए और बहुत झगड़ा किया IRC पे, मेरे को 3 लाख रुपये चाहिए, बोले फिर कह के लिए इदारा खोला, बोले लोगों के पैसे लूट रहे, खा रहे, ज़कात खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे। हम बोले ठीक है, लेकिन 3 लाख रुपये हम देंगे कैसे एक आदमी को, ये 3 लाख रुपये पता नहीं कितनों के घर बस जाए, क्या क्या हो जाए, कितनी सिलाइयाँ मशीनें हम बढ़ते हुए क्यों देंगे, और वो भी सूद पर किसी से पैसा ले रखा, और उसके रिपेमेंट के लिए IRC को बोल रहे हैं ज़कात दी जाए इसकी। सुभान अल्लाह, जुल्म तुम अपने नफ्स पे करो, कारों में तुम घूमो सूद की, घर तुम मनाओ सूद की, और हम रिपेमेंट करेंगे IRC की ज़कात से। हम बोले आपको क्या करना है कर लीजिए, उन्होंने न्यूज़पेपर में डाल दिया, हमारे न्यूज़पेपर में डालिए, मीडिया लाइए, हमारे सेंटर को आग लगा दीजिए, लेकिन पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, इतने तो श्योर शॉट बात, ये पैसा अमानत है, उसी को जाएगा जो इसका मुस्तहक। हाँ, वो धोखेबाज निकले वो एक अलग बात है, उसने हमारे सब कुछ वेरीफिकेशन के बाद हमको चीट किया वो एक अलग बात है, लेकिन हमने अपने तरफ से पूरी जिम्मेदारी अदा की कि भाई उसका पैसा उस तक जाए जिसने दिया मुस्तहक, वो हम करते अपना काम, ये हमारा अपना सिस्टम है, ठीक है। तो बहरहाल इसको आप करें तो इंशाल्लाह आपके एरिया में आप देखिए जो बेहतर लगे वहाँ आप उसको खर्च कीजिए। किसी ने सवाल किया, बच्चे हर महीने 2 महीने को कपड़े खरीदते हैं और गॉगल भी, जूते वगैरह भी, 2-2, 3-3 जोड़े लेते हैं, इनको मना करते हैं तो बारीकी मत करो, ज़रा वाजे कीजिए। मतलब बच्चे हैं, कपड़े लेते हैं हर महीने, जूते ले रहे हैं, 2-2, 3-3 ले रहे हैं, गॉगल्स ले रहे हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि मत लो तो कहते बारीकी मत करो, इसको वाजे कीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, एक सहाबी बहुत ही खस्ता हाल में आए, बहुत बुरे हाल में, जबकि वो मालदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को कोई नेमत देता है तो उसका असर उसके जिस्म पे देखना भी पसंद करता है, कि तो मालदार होकर भी खस्ता हाल में आते थे, बहुत बुरे हाल। अल्लाह जब किसी को नेमत देता है तो उसका असर उसके जिस्म पर देखना पसंद करता है, समझ रहे आप बात को। इससे पता चला अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये जायज़ है। सहाबा के अमल से मिलता, हर सहाबी गरीबी की ज़िंदगी नहीं गुजारता था, कुछ वो सहाबा थे जो बहुत मालदार थे, कीमती लिबास पहना करते थे, कीमती खुशबू लगाते थे और कीमती कीमती घोड़ों पर सवारी किया करते थे। उस्मान इब्न अफ्फान रज़ी अल्लाह अन्हु को मिसाल के तौर पर ले लें, आप अरब के सबसे मालदार इंसान थे खलीफा बनने से पहले, और खलीफा बनने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहा, सब लुटा दिया आपने अल्लाह के राह। तो आपके पास जब आप खलीफा बने 5,000 एक रिवायत में, और एक रिवायत में 10,000 अरबी घोड़े थे, 5,000 एक रिवायत में, 10,000 अरेबियन हॉर्स, जिसको आज ऐसा लीजिए कि 5,000 मर्सिडीज या 10,000 मर्सिडीज गाड़ियां आपके पास है। उस जमाने में अरेबियन हॉर्स उसी कॉस्ट का था और आज भी है, अरबी घोड़ा 40-50 लाख से नीचे नहीं आता आज भी, अरबी अगर ओरिजिनल घोड़ा होगा तो 40-50 लाख उसकी कॉस्ट है, जो घोड़ों का बिजनेस करते उन्हें पता है, सबसे महंगा होता है अरबी घोड़ा, सबसे महंगा। 5,000 मतलब 5,000 मर्सिडीज गाड़ियां किसी के पास आज एक भी नहीं होती, कभी एक शहर में दिखे तो आदमी देखता दूर तक गाड़ी जाते हैं, इतने रिच इतने मालदार, ऐसे भी सहाबा थे। 5,000 अरबी घोड़े खड़े, जब जरूरत पड़ती जहाज में लगा देते, जब जरूरत पड़ती, और जब खलीफा बने पूरे लगा दिए, और सबसे गरीब इंसान, मतलब जब इंतकाल हुआ कुछ भी नहीं था, सब लुटा दिया था, इतना अल्लाह के राह में लगाया, 5,000 अंदाज़ा लगाइए। ऐसे भी थे कुछ साहब, ऐसे भी थे बिलाल रज़ी जैसे कि गुरबत की ज़िंदगी गुजारते थे और जो पाते थे वो खाते थे, ऐसे भी थे, डिपेंड है। देखिए लेकिन बिलाल रजी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल उनकी 5,000 में से कुछ इधर दे दीजिए, या खिलाफत के बाद ये नहीं बोला कि तुम इतना कैसे लेते हमको बांट दो, नहीं, सब जानते थे अल्लाह ने नेमतें मुख्तलिफ तकसीम की हैं और वो उसका इजहार कर रहा है। ठीक, घोड़े रखता है तो इस्तेमाल के लिए भी, तो अल्लाह के राह में भी लगाता है जब जरूरत पड़े, समझ रहे हैं आप बात को, तो नेमत हो तो इजहार तो पसंद है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हर महीने लेना, हर रोज लेना, हर बार महंगी चीज़ें लेना? देखिए, इसमें भी मैं कोई पैमाना नहीं लगा सकता हूँ, ये भी डिपेंड है इंसान के स्टेटस पर और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन पर। एक शख्स है जो महाना तौर से 1-2 करोड़ कमा लेता है, यूं ही उसकी सेविंग है ये, तो क्या उस इंसान को हम ये बोलेंगे कि महीने में एक कपड़े भी ना ले? वो उस पर जुल्म हो जाएगा। अल्लाह ने उसको दे रखा है उतना, इतना दे रखा है कि 1-2 करोड़ वो यूं ही कमा लेता महीने में। हाँ, तो होते, अल्लाह ने ऐसे कई लोग रखे, मैं ऐसे कई लोगों को पहचानता हूँ माशाल्लाह, जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टैक्स देते हैं ईयरली, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की उनकी इनकम है, मुस्लिम से माशाल्लाह। तो अब क्या उनको हम ये बोलेंगे नहीं एक जोड़ा ही पहनो आप? नहीं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता, ये इंसान के स्टेटस और उसके हालात पर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके बच्चों का कपड़ा लेना आप पर जुल्म हो जाता है, आपकी इनकम का एक बड़ा पार्ट चले जाता है, तो यकीनन आपके बच्चों का आप पहले एजुकेट कीजिए, मेरे बच्चों हम जितना कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपके कपड़ों में चला जा रहा है, यही कपड़े अगर तुम कम लो या 3 महीने में एक बार या 4 महीने में लो या साल में एक बार लो, तो इंशाल्लाह ये सेविंग्स हम कुछ इसमें से अल्लाह के राह में खर्च कर सकते हैं, कुछ कुछ मस्जिद की तामीर में, मदारिस में, मकातिब में, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, दावा सेंटर्स के लिए, गैर मुस्लिमों दावत इस्लाम के काम के लिए, इस्लाह माशरा के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए लगा सकते हैं। मेरे बच्चों तुम अब डिसाइड करो, पहले उनको एजुकेट कीजिए, उस बच्चे एजुकेट होंगे फिर कह रहे नहीं सही बात है हम कम लेंगे तो ये सेविंग होंगी, ये कीजिए। फिर ये डिपेंड है इंसान के माल, उसके दौलत, उसके स्टेटस पे कि क्या ले और क्या ना ले। तो अगर आप पे ये बाहर होता है, ये मुश्किल होता है, या ये करने के बाद आप अल्लाह के राह में नहीं खर्च कर पाते, ये करने के बाद आप ज़कात नहीं दे पाते, ये करने के बाद मुश्किल होता है, तो बिल्कुल मत कीजिए। और अगर ये काम आपके बच्चे स्टेटस के लिए कर रहे कि सब बच्चे करते हैं, तो फिर उनको बिल्कुल एजुकेट कीजिए मेरे बच्चों, स्टेटस के लिए तो हम ये कभी नहीं करेंगे। अब तक हमारा स्टेटस वो है जो हमारे रब के सामने, और वो कपड़ों से नहीं मिलता है, वो अच्छे आमाल से मिलता है। होता है ना आजकल हमारे पास, मैं तो ये कहता हूँ मुसलमानों का एवरेज फैमिलीज़ का 30-40% जो कमाते हैं ना सिर्फ और सिर्फ कपड़ों में लगता है, मालूम आपको, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों में लगता है, और 50% कपड़े और मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स, जो आजकल ये मोबाइल होना, वो हैंडसेट होना, ये क्वालिटी होना, वो क्वालिटी होना, फला होना, 2 साल में अपडेट होना, 6 महीने अपडेट होना, इसमें 50% खर्च करते हैं, और इसमें और मिला ले तो वो औरतें फैशन परस्ती में खर्च कर देती है, तो आधा माल इसमें जा रहा है। अल्लाह के नाम में क्या खर्च करें? महाना ज़कात देते ना साल को साल, ख़त्म। अच्छा बस ज़कात ख़त्म, नहीं उसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं, बाकी तो फिर मेंटेन करना, सोसाइटी वोटी सब करना पड़ता, हर दावत में देखिए पूरा वो पॉलिश वॉलिश करके आना पड़ता मुंह को, ताकि लोगों को पता चले, हाँ तो 500 रुपये पॉलिशिंग को लग जाते, वो स्टीम लेना है, ये करना है, वैक्सिंग करना है, फलां करना है, ये करना है, वो करना है, तो जब जा सकते तो 500 सिर्फ इसका, एक नई साड़ी लेना पड़ती है हर दावत में, तो वो एक 200-400-500 रुपये की, मतलब गलती होगी भाई, 2-4-5 हज़ार रुपये की, और उसके बाद 2-4-500 बोले तो और त्याजिंग कहाँ मिल रही थी सस्ती साड़ी। ठीक है, फिर वो साड़ी लेने की, और फलां हैं और ये है और नए रिंग्स है और फला है और बच्चों को ये स्टेटस मेंटेन करना है, स्टेटस मेंटेन कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक दुनियावी उसूल, मैं अभी दीन के तौर से नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ दुनिया ही समझाता हूँ, दुनिया की पॉइंट से शायद समझ में आ जाए बात, दीन का तो मामला ही कुछ अजीब है। ठीक, कि हम देखते हैं दीन का मामला तो ये कि उन लोगों ने जिन्होंने थैलों पर जिंदगी गुजारी आखिर में पता नहीं कैसे तख्तों और ताजों पर बैठेंगे, कैसे कैसे ताज पहनेंगे, कैसे तख्तों पहनेंगे, वो तो एक अलग ही मसला है। दुनियावी उसूल समझाता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इनका ये मसला है, मतलब जो गरीब है और जो मालदार है, इनको छोड़ दीजिए, खाली वो लोअर मिडिल, मिडिल और अपर मिडिल, मिडिल क्लास का जो 3 तबके जो 10,000 से लेकर 25-30-35,000 के बीच के रेंज में कमाते हैं, इनका हल क्या है मानो? पूरा पैसा सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने को लगा रहे, पूरा स्टेटस। अच्छा, अपर क्लास का जो होता है, इलीट जो बोलते हैं किसी समाज का, मालदार तबका, उनका क्या हाल है मानो आपको? उनका फैशन देखिए कैसा रहता, एक शर्ट बगैर इस्तरी किया हुआ, हाँ, एक पैंट पूरी झुनियाँ भरी हुई और स्लीपर पहन के आता हो और बटना खुले हुए उसके और हैंडसेट हाथ में रहता है एक अच्छा वाला, बस इतना ही उसका फैशन है बस, तो सबको मालूम करोड़पति आ गया ये, लेकिन इसको बताने की जरूरत नहीं स्टेटस। अब बताना किसको मालूम? मिडिल क्लास में उसके लोअर मिडिल और उसके अपर, हमको बताना हम क्या है, हम क्या है, हम ये, मैं ये पहनता और ये खाता और ये पहनता, ये ऑर्डर और ये हैंडसेट है, अब लेंगे भी तो पूरा उसका ब्रांड बताते बताते बात करेंगे इधर इधर। ठीक है, ये हमारा, उसका हाल क्या है? उसका ब्रांड देखना पड़ता, क्या इस्तेमाल कर रहा उसने, अभी क्या ला लिया नया, तो वो उसको फोन ही नहीं आ रहा, कभी कभार फोन आ गया एक्सीडेंट उठा ले रहा, कभी कभार उठा लेता हो तो देखना पड़ता उसने, उसको नहीं बताना, तो दुनियावी लिहाज से भी वो बताता नहीं। मिडिल क्लास औरतों क्या हाल है? हम इतने मालदार है, कितने मालदार है कैसे पता चलता? कितना वजन गले में लटका हुआ है, 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, अंगूठियाँ पूरी भरी हुई, और ये सो, अच्छा ये स्टेटस। मालदार औरतों का हाल देखिए आप, दुनियावी एतबार से एकदम रिच औरत आ गई, क्या पहनी मालूम आपको? मैक्सिमम गले में तो कुछ है ही नहीं, एक आध जंजीर होंगी और दो टॉप्स डाली हुई छोटे छोटे, और एक घड़ी आती, बस ये उसका फैशन। बहुत मालदार है उन्होंने, तो मालदारी उसको बताना नहीं पड़ी, हालांकि वो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो है वो बताना नहीं पड़ता है। अब आप अगर ये चाह रहे दुनिया समझे आप मालदार हैं, चलो बताना ही है, दुनिया समझे मालदार है, तो आपको बताना नहीं आपके कुछ है, दुनिया खुद समझेंगे आप बहुत मालदार है। देखिए, जो आदमी खामोश रहता है लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुत खतरनाक है। क्यों? बहुत खामोश रहता, समझिया, बहुत मालदार है, कुछ दिखाता नहीं कभी, समझिया। ये लोअर क्लास का वही हाल है, उनको कोई परवाह नहीं क्या पहनते और क्या उड़ते और क्या खाते। तो हम लोग अगर ये सोसाइटी मेंटेन करने के लिए आपके बच्चे कर रहे हैं, बताइए मेरे बच्चों, वर्ल्डली लाइफ में भी देखो सोसाइटी मेंटेन करने के ये सब नहीं करना पड़ता है, बल्कि मालदार लोग छोटे छोटे काम करने में खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। हाँ, कहीं तो भी जाके लेट के खा रहे और बैठ के खा रहे हैं, कहीं तो भी जाके लब्दो खा रहे और गोले चूस रहे हैं, उनको नहीं मिलता उनके, वो तो नीचे आ रहे हैं, मतलब कहीं तो भी ऐसा कर रहे हैं, कहीं तो भी गली में का लड़के को दोस्त बना के उससे पूरा खर्चा भी कर रहे हो, और उसको बोल रहे पूरी कंट्री साइड लाइफ दिखाओ मेरे को, पूरी गांव की जिंदगी दिखाओ, और वो ढाबे और वो मक्खियां बैठने वाले होटल्स और वो सब मुझे ले जाओ, मुझे वहां चलना, वो नीचे आ रहा है ना। इनका क्या, नहीं फाइव स्टार में बैठे तो ऐसा होगा, वहां ऐसा बैठना, ऐसा लेटना, ऐसा बुलाना, ऐसा बोलना, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको पता है जितने मालदार लोग रहते ना, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनका सब कुछ दूसरा आदमी करता है, उनको कुछ नहीं मालूम रहता। होटल में जाएंगे तो कार्ड वो खोल के देंगे कोई आके, उनको नहीं पता है। हम खामोखा स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में पता नहीं बहुत माल जाया करते हैं। तो अपने बच्चों का बताइए, बच्चों अपने को दुनिया में स्टेटस नहीं मेंटेन करना है, अल्लाह ने जो दिया बहुत है, यही काम ऐसा करके जाना है, किसी को ऐसे कपड़े पहनाना है, ऐसे जूते दिलाना, ऐसा करना है कि आखिरत में ये सारी चीज़ें जन्नत की नेमतों की शक्ल में हमको रिटर्न मिले, और फिर वहाँ जाहिर सा जन्नत में एक मुकाम होंगे हर इंसान का, और लोग देखेंगे उस मुकाम को, बल्कि जन्नती जानवियों को बोलेंगे भी, क्या करके आया दुनिया के अंदर, यहाँ नहीं बोल सकते हम किसी, वहाँ बोलेंगे, समझ रहे हैं बात। तो लिहाजा अगर ये है तो मत कीजिए, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, अल्लाह ने किसी को करोड़ों भी दिया, उसके बाद भी अगर वो सादी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है, उसके लिए बड़ी फजीलत है। आप सब क्या फरमाते हैं हदीस में, सुनिए, जो शख्स माल होने के बावजूद भी अल्लाह के लिए सादा लिबास पहनता है आजीजी की वजह से, कि मेरे ये लिबास से शायद मेरे अतराफ के लोग बोलेंगे यार बहुत मालदार है, पुण्य है, सादगी इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत ऐसे इंसान को जन्नत का लिबास पहनाएंगे, गारंटीड है। मेरे पास करोड़ों है, मैं हर रोज एक नहीं 10 ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ यार जिनमें उठता और बैठता हूँ लोग नहीं कर सकते ना, तो लेट इट बी, सिंपल रहो, अच्छे रहो उनके साथ, ठीक। तो इस वजह से कि अल्लाह के लिए, दुनिया को बताने के लिए भी नहीं, अल्लाह के लिए कि नहीं इनको बुरा लगेगा, आजीज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह रोज़े क़यामत उसको जन्नत का एक लिबास पहनाएगा। ये भी है हदीस में, जिसको अल्लाह दे तो इजहार भी करें, ये भी है कि अल्लाह के लिए सादगी इख्तियार करेगा वहाँ मिलेगा। तो ये हर आदमी के स्टेटस पर डिपेंड है, हम सबको एक साथ नहीं बोल सकते। तो लिहाजा अपने बच्चों को आप एजुकेट कीजिए, तालीम दीजिए कि बच्चों क्या खर्च किया जाए, क्या ना खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ ना खर्च किया जाए, और अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो कुछ तो उनकी बनती है, आप ज़रूर खर्च करें उन पर, फिर उनको नसीहत करें, उनको तालीम दें, इंशाल्लाह जब वो समझ जाएंगे वो खुद आपको कहेंगे कि आप क्यों लेते हैं, इस बार हम किसी और को फलां कर दें, ये क्यों करते हो, इस बार हम क्यों ना किसी को दे दें, फलां क्यों करते हो, मेरा एक दोस्त ज़्यादा गरीब है, आप क्यों ना उसको दिला दें, ये उनके तरफ से ही बात आना चाहिए। तो आप उनको सिखाइए, समझाइए, और मैं ये कहूँगा ज़रूरत की चीज़ें तो लेना चाहिए, एक जोड़ा अगर साल भर काफ़ी तो एक लीजिए, दो ज़रूरत है तो दो लीजिए, 10 आपकी ज़रूरत है तो 10 लीजिए, ये डिपेंड है इंसान की ज़रूरत पर, उसके काम पर, उसके समझ रहे, मार्केटिंग में कोई इंसान है तो दो जोड़े में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसको रोज़ लोगों से मिलना है, रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। हाँ, कोई मैकेनिक टाइप आदमी है तो पहन के जाना है, उतार के रख देना, फिर वही मैकेनिक का पहनना दिन भर रहना, तो उसका जोड़ा काफ़ी अच्छा रह सकते कपड़े ज़्यादा, डिपेंड है शख्सियत, हालात, इंसान, माहौल, माशरा, इकोनॉमिकल कंडीशन। लेकिन मैं ये कहूँ, हर आदमी ये सोचे मुझे कुछ दुनिया में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि आखिरत में उसका बदला चाहिए, तो इंशाल्लाह खुद वो अपने खर्चों को डाउन टू अर्थ कर देगा कि यार नहीं, ये कम से कम करो ताकि आखिरत का फ़ायदा उठाना, ठीक है। तो ये डिपेंड है, इसलिए बच्चों को मैं नसीहत करूँगा, आपको भी, कि आप उन बच्चों को नसीहत करें कि बच्चों ऐसा ऐसा उनको तैयार करें दिन यहाँ से, कि आपके बच्चे खुद आपको बोले कि ये नहीं लेना आपके वालिदैन, हम इंशाल्लाह फना फना ये काम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, आजकल बच्चों में रुझान देखा गया है कि तरह तरह के हेयर स्टाइलर रखते हैं, क्या इस्लाम में ये जायज़ है? भाई ने एक सवाल किया कि बहुत सारे नौजवानों को देखा गया कि बहुत तरह तरह के हेयर स्टाइल रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हेयर स्टाइल रखते हैं, तो क्या ये जायज़ है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई आदमी ہیئر اسٹائل بالوں کو مختلف شکلیں دیتا ہے اور وہ کسی کافر کے مشابہت میں ہے تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے فتاوی شیخ بن باز رحمہ اللہ, سالح الحسیمی رحمہ اللہ, ان کی فتاوی آپ پڑھ لیں. ہیئر اسٹائل کوئی ایسا انسان رکھتا ہے جو کسی کافر کے مشابہت میں, تشبیہ میں, اس جیسا ہونے کی خواہش میں رکھتا ہے, سمجھ رہے آپ, تو یہ ہیئر اسٹائل جائز نہیں ہے, پھر حرام ہے. لیکن کوئی انسان اپنے آپ کو خوبصورتی کے لیے, اچھا بتانے کے لیے, بال اس سے صاف رہتے ہیں میرے, مجھے خوشی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے, کرتا ہے, تو اس کی ذاتی اگر چوائس ہے, لوگوں کو دکھانا اور کافروں کی مشابہت کرنا نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ ایک روایت میں آتا ہے, ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے گھر سے نکلا, خوبصورت اس کے بال تھے, بال جمع کر اور اچھا لباس پہن کر, حدیث میں آتا ہے اس کے بال خوبصورت تھے, لباس اچھا تھا, اور وہ دونوں ہی چیز پہ اتراتے ہوئے چل رہا تھا. اس کے بال خوبصورت تھے اور اس کا لباس بہت اچھا تھا, وہ دونوں ہی چیز پہ اترا رہا تھا, اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند آیا, اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہیں گا, مطلب ابھی بھی زندہ ہے وہ, سمجھ رہا. تو اس آدمی غرور کس چیز پہ آیا تھا؟ ہیئر اسٹائل, بالوں پر. ہو سکتا اس کے شہر میں ویسے بال کسی کے نہ ہوں, ہو سکتا بال بہت سلکی ہو, ہو سکتا بال بہت یونیک ہو, لیکن اس کو تکبر تھا اس پہ. تو میں کیا کہوں گا, کافروں کے مشابہت میں نہ ہوں, ٹھیک, اور تکبر کے لیے نہ ہوں, سادے سیدھے ہوں, پھر کچھ بھی ہو سکتا اگر اس کی چوائس ہو. دوسرا, بالوں کے بھی کچھ ادب ہے, میرا اس پہ پورا ایک لیکچر ہے نیٹ پر, کٹنگ کے آداب, ٹھیک ہے, وہ ایک پارٹ ہے وہ ایک لیکچر کا, لباس کے آداب کا, اس میں آپ دیکھ لیں, لیکن مختصر کچھ پوائنٹس یہاں بھی رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ, کوشش کرے بال ایسے کاٹے کہ سارے بال ایک جیسے ہو, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بال بناتے تو آپ کی زلفیں ہوتی عموماً اور سارے بال ایک سائز کے ہوتے, مطلب یہ بال بھی یہاں تک جاتا, یہاں کا بال بھی یہاں تک جاتا, ایک سائز کے ہوتے, سمجھا, زلفیں بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کانوں کے نچلے حصے تک آ کے لگتی, مطلب یہ سائز میں ہوتی, اور جب جہاد وغیرہ میں آپ جاتے, دو دو چار چار مہینے کٹنگ کا موقع نہیں ملتا, تو تب بڑھ کے کاندھے تک آتی, اس سے نیچے کبھی نہیں آئی. لیکن بہت سے لوگ چوٹیاں ڈال لیتے سنت بول کے, بال کاٹتے نہیں کبھی مرد, کاندھے تک میکس اور کان کی لو تک, پورے بال ایک جیسے. لیکن پھر کہوں گا یہ فیچر, یہ بات وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اس ٹائپ کے بال دیے ہو, کیونکہ افریقن آدمی ایسے زلفے کبھی نہیں رکھ پائیں گے, اس کے بال اوپر جاتے ہیں, پیچھے کبھی نہیں جائیں گے, اور اتنے بھی بال رہیں گے تو پورے کھڑے رہیں گے, اور کسی کے اتنے لمبے بھی ہیں لیکن پورے چپٹے جاتے ہیں. تو دس از سم تھنگ جس کو ہم کہیں گے, لیکن اللہ نے جس کو ایسے بال دیا ہے, کیوں نہ کوشش کریں کہ ایسے ہی رکھے, آپ سب کی سنت بھی ہو جاتی ہے, ثواب کا ثواب, فائدہ کا فائدہ, ٹھیک ہے, مطلب بال کے بال, ثواب کا ثواب. بال جو شخص رکھے آپ سب کی حدیث ہے, اس کا حق ادا کرے, ان کو جھاڑے, مطلب صاف کرے, جمائیں, اور ان کو گندگی غلاظت جوؤں سے پاک رکھے, یہ بھی حق ہے, اس لیے کہ اللہ نے نعمت دی ہے, تو نعمت کو سنبھالنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. تو ایک جیسے وہ ایکسرسائز کیا, کافروں کی مشابہت میں نہ ہوں, تکبر کے لیے وہ بال نہ بنائے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیچ سے مانگ نکالتے, آپ کے بال دونوں طرف سپلٹ ہوتے, ٹھیک ہے, سپلٹ ہوتے, ٹھیک ہے. اس طرح صحابہ کو بھی دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیچ میں سے مانگ نکالتے, بال لمبے تھے, اور آپ نے ایک بار بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی, سر پہ کچھ نہیں تھا, جب آپ سجدے سے اٹھتے تو بال نیچے آ جاتے, تو آپ اس کو پیچھے کر لیا کرتے, مطلب بال اتنے بڑے تھے چہرے پہ آ جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال بھی پیچھے تک جاتے, اور اگر سلکی ہیئر کسی کی ہو اور آدمی جھکے تو کیا ہوتے, بال سامنے کی طرف گر جاتے تھے, تو اس کو اٹھا کے پیچھے کرنا پڑتا. تو عبداللہ ابن عباس سجدے سے اٹھتے تو بال پیچھے کرنا پڑتا, کیونکہ ایک بار ٹوپی نہیں ہوں گی یا جو بھی وجوہات تھیں, بغیر اس کے پڑھ رہے تھے, پیچھے کر رہے تھے, تو وہ بھی زلفے رکھے تھے. تو مطلب صحابہ میں عموماً یہ عادت تھی کہ وہ زلفے رکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور پیچھے کی طرف, سمجھے, کان تک پورے بال یکساں آئیں گے, ادھر کے بھی ادھر کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پھر باقی جو بھی آپ کو پسند ہو, سادے سیدھے چھوٹے کرنا ہے, اس معاملے میں علماء نے جواز دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں, بس کافروں کے مشابہت نہ ہوں اور تکبر کی بنیاد پہ آپ نہ کریں, تو بہرحال کوئی بھی پھر رکھا جا سکتا ہے. تو لیکن آدھے بال رکھنا, آدھے سر اور آدھے نکالنا, اس سے ممانعت ہے. اسی طرح ہمیشہ خاموخا ٹکلا کرانا, اس سے ممانعت ہے. مطلب آدھے بال رکھنا, آدھے کاٹنے سے مراد آپ کو ایسا فیشن کر رہا کہ یہاں بال ہے یہاں پورے صاف, پھر یہاں پورے صاف یہاں بال ہیں, ہوتا ہے یہاں پورے صاف یہاں بال ہیں, یہ جائز نہیں. کیوں تو بال ہونا چاہیے سر پہ پورے, یا تو پورے نکالنا پھر ضرورت پڑنے پر. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پورے سر کے بال نکالا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہا مجھے کچھ بیماری ہے اس لیے میں نکالتا ہوں, ورنہ عمومی اعتبار سے پورے سر کے بال کنٹینیوسلی نکال کے رکھنا درست نہیں, ہمیشہ ٹکلا کر کے رکھنا درست نہیں, ٹھیک ہے, بال ہونا چاہیے سر پہ کچھ نہ کچھ. لیکن ان کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ بال مینٹین نہیں کر پاتے تھے, جس سے ان کے بال سر کے وہ نکالا کرتے تھے, سر پہ بال نہیں ہوا کرتے تھے. دوسرا, آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی, بہت زیادہ گھنی تھی, ہائٹ کم تھی, بلڈ بہت اچھی تھی, اور اتنی گھنی تھی حضرت علی کی داڑھی کی لاکس جو ہے کاندھے سے باہر نکلتے تھے چیس سے, اور حالانکہ چیس بہت بڑا تھا, جس سے آپ شیر جیسے لگتے تھے, چہرہ دیکھ کے سر پہ بال نہیں ہے اور داڑھی اتنی گھنی, اور بہت ہائٹ کم تھی لیکن بلڈ اچھی تھی آپ کی, ٹھیک ہے, عام صحابہ کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, ہائٹ کم تھی. تو بہرحال کم کچھ بال نکالنا اور کچھ بال رکھنا, یہ درست نہیں اور جائز نہیں ہے. تو اس معاملے میں نوجوان احتیاط کرے کہ کچھ پارٹ نکالتے ہیں اور کچھ پارٹ رکھتے ہیں, یہ بالکل شرن جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے. پھر آپ کو رکھنا ہے تو پورے رکھیے, نکالنا ہے تو پورے نکالیے. اور وہ بھی ظاہر چاہتے کسی کافر کے مشابہت میں کر رہے ہوں گے نا, وہ جو پارٹ نکال رہے پارٹ کر رہے وہ درست نہیں ہوں گا. بہرحال تو اس معاملے میں احتیاط کرے. اور میرا ایک لیکچر کا کافی بڑا حصہ ہے بالوں کے آداب, اس کو ان شاء اللہ آپ دیکھ لیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے, ایک بات یہ ہے کہ ٹی شرٹ وغیرہ پر کسی بھی تصویر کے کوئی بھی قسم کی شکلیں انسانی یا حیوانی, اور نمازیں اسی ٹی شرٹ پر منع ہے, کرنے پر بھی پڑھتے ہیں, تو کیا نماز ایسی ٹی شرٹ میں ہو جائیں گی؟ تو دیکھیے, ویسے تصویریں بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اب اگر کپڑوں پر واضح تصویر ہے, واضح مطلب بالکل چیل بنی ہوئی اتنی بڑی, اس کا سر دکھ رہا ہے اس کے پورے, یہ درست نہیں. گھوڑے بنے ہوئے, ہاتھی بنے ہوئے جو کلیئر دکھ رہے ہیں, درست نہیں. ہاں بہت چھوٹے ہوئے ایک الگ بات ہے, بہت چھوٹے جو سمجھ میں نہیں آتے, لگتا ہے کوئی جانور ہے لیکن کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا, وہ ایک الگ چیز ہے. تو اگر تصویریں انسانوں کی اور جانوروں کی ہیں, اوائڈ کیجیے ایسی تصویروں کو. پہلے تو پہنی ہی مت. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو پتہ نہیں انگلش لکھی ہوئی ٹی شرٹس کو پہننا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, اور کبھی شاید ان کو انگلش پڑھنا بھی نہیں آتی. اتنے گندے گندے اقوال, اتنے گندے گندے افعال, اتنی گندی گندی باتیں, اور اتنے گندے گندے برانڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اور فخر سے پہن کے گھوم رہا پاگل کی جیسا. اس کو معلوم نہیں وہ کیا ہے, اور وہ دنیا میں پہن کے گھوم رہا ہے ٹی شرٹس, سمجھ. نہیں یہ تو اس میں کیا وہ ہے, لیکن آپ دیکھیے وہ برانڈ کیا ہے, وہ کمپنی کیا بناتی ہے جس کا آپ برانڈ پہن کے گھوم رہے ہیں. آپ پروموٹ کر رہے ہیں نا. قرآن میں کیا ہے, تعاون البر و تقوی ولا تعاون الاسم والعدوان. نیکی کام و تعاون کرنا اسم اور گناہ کے کام میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے لباس کو بھی عبادت کی ذریعہ بنائیں, یہ بہت بڑا میسج پاس کرتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا, بہت سارے فٹ بالرس جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور پیلسٹین کاز کے لیے وہ کرتے ہیں, آپ دیکھیے گول مارنے کے بعد ٹی شرٹ کو ایسا اٹھا کے سر میں ڈال لیتے ہیں, اور اندر اور بیک سائڈ میں وی لو پیلسٹائن ول کے لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے کرتے رہتا, بھاگتا پورے اس میں بھاگیں گا. اب کیمرے اسی پہ رہتے ہیں نا گول مارنے کے بعد, تو وہ پھر ہٹائیں گا میسج, لیکن وہاں لکھا ہوا, یہ عربی میں لکھا ہوا رہے گا کہ میں فلسطین سے محبت کرتا ہوں, آئی لو پیلسٹائن. پھر وہ سیدھی کر لیتا ہے. اب اس کو نہ کوئی کچھ بول سکتا ہے, نہ میڈیا کچھ بول سکتی ہے, لیکن اس نے ایک میسج پاس کر دیا اپنے ٹی شرٹ سے کہ کچھ نہ کچھ فلسطین میں پرابلم ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ کے ٹی شرٹس پیغام بھی دے سکتے دنیا بھر کو, ہے نا. برازیلین پلیئرز دیکھیے آپ بہت سارے ہیں جو مسلم ہیں, لیکن وہاں مسلم نام نہیں رکھ سکتے آپ, چونکہ وہ پیلسٹینین ریفیوجیز ہیں جو برازیل میں رہتے ہیں اور اچھے فٹ بالرس ہیں, ٹیم کے اندر ہے برازیل. آپ دیکھیے ان کے ٹی شرٹس ہوتے ہیں جس میں جب پریکٹس کریں گے تو ہمیشہ عربی میں لکھا ہوا رہے گا کہ ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں, وی لو پیلسٹائن, اس طرح سے اس کے میسیجز ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کو پیغام دے رہے, جب میڈیا آتی ہے ان کے پاس تو ایک طرح کا پیغام جا رہا ہے, سمجھ رہا. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے اویئرنیس آ سکتی ہے. ایک کرکٹر تھے جنہوں نے بیچ میں جو غازہ پہ جو حملہ ہوا تھا ایک بینڈ پہنا تھا, ٹھیک ہے, تو میڈیا میں ایک ہپ تو ہوا تھا نا, دنیا کو پتا چلا کہ کچھ ہو رہا ہے پیلسٹائن میں, یار ایک اتنا بڑا کرکٹر ہاتھ میں پہنتا ہے. بعد میں اتارنے لگائے گئے چونکہ کرکٹ کے رول کے اگینسٹ, لیکن فٹ بال میں نہیں, اندر کیا پہنتا ہو نہیں, چونکہ اندر کی ٹی شرٹ ہوتی ہو. مارنے کے بعد بہت سے لوگ ننگے ہو جاتے تھے کہ اوپر کا فٹ بالرس اتار دیتے ہیں گول مارنے کے بعد, تو یہ کیا کرتے ہیں, اندر ڈبل ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور اوپر کی اتار دیتے ہیں, بھاگتے بھاگتے منہ پہ ڈال لیتے ہیں. اندر کا میسج پوری دنیا کی میڈیا دیکھتی ہے کہ کیا چل رہا ہے, اتنا بڑا فٹ بالر کیوں میسج دے رہا ہے, کیا ہے پلسطین, کیا ہے نیٹ پہ, کیا کاز ہے ان کے لیے, کیا سمجھا. تو آپ کے کپڑے میسج دے سکتے ہیں, اچھا اور برا دونوں. اب آپ گندے گندے برانڈس کا لیبل لگا ہوا ہے آپ کو پتا ہی نہیں, آپ گندے گندے سلوگنس, عورتوں اور مردوں کی تصویریں, ہے نا, فاحشہ قسم کی عورتیں, تو آپ بچوں کو بالکل روکیے, یہ تو بالکل غلط ہے, غیر شرعی ہے. انہیں سکھائیے کہ اگر آپ کی ٹی شرٹس اگر کوئی میسج پاس کرتی بیٹا, تو یہ میسج بہت رائٹ کائنڈ آف میسج ہونا, تو پیرنٹس خود سلیکٹ کرے روٹیشن. لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا آج پرابلم ہے, بچوں کے کپڑے بغیر تصویروں کے آتے ہی نہیں, گڈے گڑیا ہاتھی گھوڑے اور بیر اور یہ اور وہ اور سنڈریلا کیا کیا اترے ہوئے, مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. ڈھونڈیے, تلاش کیجیے, یا پھر سلوائیے نہیں ملتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہم ایسے برانڈس کو پروموٹ نہ کریں یا ایسی گندی باتوں کو جو ہم کو خود نہیں سمجھ رہا کیا ہے, ٹی شرٹ کے نام پر لے لیا, اور وہ تو بہرحال اس معاملے میں بہت والدین محتاط رہے, بچوں کو کرے, جو بچے بڑے اپنے والدین کی گائیڈ لائنس میں وہ کام کریں. فیض بھائی, کچھ لوگ جو ہے تو کارڈ لے کے پھرتے رخ ہے کہ غریب بچی کی شادی ہے, ان کی مدد کریے جائز وغیرہ کے لیے, تو اس بارے میں وہ سب. بھائی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ کارڈ لے کر پھرتے ہیں کہ غریب بچی کی شادی ہے, یتیم بچی کی شادی ہے, اس کی مدد کیجیے. تو بہرحال اگر آپ کو ایسا لگتا ہے, اف دس از اے جینوئن کیس, ہاں واقعی میں یہ مستند بات ہے, ایسا ہو رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس کی شادی میں کچھ ہیلپ کرنا چاہیے, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ ویریفائی کیجیے اور چلے جائیے. لیکن میرے پاس اتنے ایسے واقعات ہیں جو شاید میں سناؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک خاتون, ایک مارا آئی آر سی اسلامک ریسرچ سینٹر شادیوں کے لیے مدد نہیں کرتا, چونکہ اس میں اتنے فراڈ ہوتے ہیں اور رسومات کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں پیسہ, تو یہ درست نہیں ہے. بہرحال وہ اتنا پریشان کی کہ ایک پلنگ دے دیجئے, پلنگ تو کوئی رسومات نہیں ہے, بدعت نہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. جب میں نے کہا ایک کسی کو ویریفائی کرو, جاؤ اس کو پلنگ دینا ہے کر لو, تو جب انہوں نے وہاں گئے تو کسی نے کہا ہاں اس کی بچی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ محلے میں گئے جہاں وہ گھر بتایا, وہاں جا کے بولے تو وہ بتائیں اس کی نہیں, بولے اس کے پڑوس والی بچی کی شادی ہے. اب جب اس سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا آپ کی بچی ہے, تو بولے میری بچی جیسی چھینا ہو, ٹھیک ہے. پھر ویریفیکیشن کیا گیا تو 40-60 ریشو میں معاملہ چل رہا تھا, مطلب انہوں جتنا کلیکشن لائیں گے شادی کے لیے 40 انہوں رکھیں گے, 60 دے دیں گے شادی والی کو. کارڈ جینوئن تھا, شادی جینوئن تھی, سب جینوئن تھا, لیکن کلیکشن مطلب ایجنٹ بنا دیے تھے انہوں نے کسی کو کہ آپ کلیکٹ کر کے لاؤ. مطلب ان امیجن, مطلب جس کو آپ سوچ سکتے لوگ ایسے ایسے دھوکے دے رہے ہیں. تو میں کہوں گا آپ بالکل ویریفائی کیجیے, جائیے چیک کیجیے, کوئی بہت مشکل کام نہیں. چلیے کہاں شادی بتائی, بیٹھی دو منٹ گئے چیک کرے آ گئے, ختم ہو گیا. میں ایسے فقیروں کو جانتا ہوں ہمارے علاقے میں جن کو ہم نے آفرز دیے جا کر, آفرز آپ کو دکان ڈال کے دے کرانے کی, ہاتھ گاڑی دے, اتر کی گاڑیاں دے, ٹکیا یا پاؤ بنانے کا پورا ڈال کے دے, نکو بولے اس میں جتنا ملتا اتنا کہاں ملیں گا تمہاری ٹکیا گاڑی میں. بھڑکل گیٹ سے روشن گیٹ تک 800 روپے ملتے بولے میرے کو ایک دن میں. کتنے ملتے؟ 800 روپے, 24,000 روپے مہینہ انکم ہے. تو بولے آپ کا یہ تھیلا دیں گا کیا آپ کا ٹکیا کا؟ ہم بولے نہیں اتنا تو نہیں دیں گا, 200-300 روپے نکال دے تمہارا گھر تو پھر انکم اتنی ہے, بولے تم یہ کرا دے. یہ حال ہے, گدا گیری بھک منگی کو پروفیشن بنا لیا. دے ہیو یونینز, ان کی یونین سے معلوم ہے آپ کو, لیڈر سے ان کی یونین کے. جو فقیر وہ یونین کا ہوتا ہے اس کو ہر روز 10 روپے یونین لیڈر کو دینا پڑتے ہیں. ایک میرے حساب کے مطابق 3,500 اس کی یونین کے اندر جب فقیر تھے آج سے 2-3 سال پہلے, 10 روپیز ڈیلی کلیکشن سب نے دینا تو وہ ان کے گروہ میں رہتا, ان پہ کیس ہو گیا تو وہ لڑتا. اسی لیے آپ دیکھیے فقیر بہت سارے لڑنے کو نہیں ڈرتے ہیں, بالکل آپ کے آنکھ پہ آئیں گے, چونکہ ان کی بیکنگ سے یونین سے ان کی پوری, سمجھ رہے بات کو. اسی لیے جرم بھی کرتے بہت سارے, نشے کرتے بہت سارے, ہتھیار رکھتے اپنے پاس بہت سارے, یہ سب یونین کے اندر ہوتے ہیں. اب اس کو کتنے کلیکشن انداز لگا, 3,500 ڈیلی 10 روپے دیتے ہیں. پھر وہ ایریا ڈیفائن کرتا آپ کہاں سے کام آئیں, کہاں نیا فقیر آئے تو وہاں فوراً انفارمیشن جاتی ہے, اس کو سارے فقیر پکڑ کے ہکال دیتے ہیں وہاں سے, ادھر نہیں آنا یہ اپنا ایریا ہے. معلوم آپ کو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر جالنا سے خلدآباد سے فقیر جمعرات جمعہ آتے تو ان کو پے کرنا پڑتا جمعرات جمعہ ایکسٹرا مانگنے کا یہاں کر. مانو آپ کو بہت سارے فقیر 2-3 ایریوں سے یہاں آتے اورنگ آباد ہر جمعرات اور جمعہ, تو ان کو اپنے یونین میں پیسہ بھرنا پڑتا ہے پہلے, تب وہ مانگ سکتے وہ ایریے کے اندر, چونکہ ہر کسی کا ایریا ہے. اور جتنا لنگڑا لولا جینوئن رہیں گا, پھر ان میں ٹائپس بھی ہوتے ہیں, ایک اندھے کے ساتھ ایک بینا والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک لنگڑے کے ساتھ دوسرا اچھا ہوتا ہے, پھر وہ دھکے کے لے کے چلتا ہے, 50-50 میں چلتا ہے اس کا. تو اللہ رحم کرے اتنے ان کے وہ ہے کہ آپ کی اور میری انکم سے بھی شاید کچھ لوگوں کی انکم زیادہ ہے. معلوم آپ کو, ایک فقیر نے ایک سال میں, چنئی کا ایک فقیر تھا, اس نے ایک جو اس کی انکم تھی جس میں سے نوٹ خرچ کرتا تھا اور چلر جمع کرتا تھا, جو کرنسی نوٹ میں آتی تھی خرچ کرتا تھا اور چلر جمع کرتا تھا, تو وہ گھر میں جمع کرتا تھا, تو اس کے اوپر ایک کیس ہو گیا تھا. ہوا یہ کہ وہ چلر اس نے 5-5 کے سکے لے آ کے کہیں بیچتا تھا, وہ سکے والے کو شک ہو گیا کہ کیا کرا, چونکہ 5 کے سکے پہ لوگ کیا کرتے ہیں, چونکہ سکہ جس میٹل کا بنا ہے وہ میٹل 5 روپے زیادہ میں بکتا ہے, معلوم آپ کو, تو لوگ بیچتے ہیں اس کو, بہت بڑا جرم ہے. لیکن 5 کا سکہ بہت زیادہ کاسٹ میں بکتا ہے اگر آپ اس کو ویٹ میں بیچے تو. تو وہ ویٹ میں کہیں بیچ رہا تھا, پولیس نے پکڑی ان کو, لگا یہ فراڈ کر رہا ہے, کچھ غلط چیزیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے وہ سکہ, ٹھیک ہے, عام سیمینیشن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نقلی گولیاں جو بناتے ہیں اس میں یوز ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کو پکڑا, پکڑ کے جب گئے تو پھر اس نے بتایا میں نے کہیں سے لایا نہیں, وہ نہیں, میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں. اس نے 36 لاکھ روپے چلر جمع کر لیے تھے اس کی زندگی میں, 36 لاکھ. گھر میں پورا اس کا گھر جو تھا وہ 10 فٹ وہ بھرا پورے سکوں سے تھا, اس کے اوپر 10 فٹ پہ رہتا تھا, صرف چلر رکھتا تھا اور بندے خرچ کرتا تھا. تو 36 لاکھ چلر نکلی. پھر اس کو IT ڈپارٹمنٹ دیا گیا, اس پہ ٹیکس بٹھایا گیا اور باقی پیسہ اس کا مل گیا اس کو واپس. اور یہ پیپر میں آیا تھا پورا, اس پہ شک کر کے پکڑے. لیکن یہ تو ایسے بھی فقیر, اب 36 لاکھ میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے پاس ہم میں سے نہیں ہے, مطلب جمع پونجی نہیں ہے, اللہ نے زمین جائیداد دی الگ بات ہے, لیکن ایسا ایز اے بیلنس اور بھی چلر کی فارم میں کیش تو الگ ہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے صدقات کو, میں بالکل کسی فقیر کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, میں مسکینوں غریبوں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو گداگیری بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا چکے ہیں وہ لوگ بہت دھیان دیں. اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز قیامت وہ آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوں گا جو بغیر ضرورت لوگوں سے مانگا کرتا تھا, اس کے چہرے کا اللہ گوشت نکال دیں گا پورا, صرف ہڈیاں آئیں گی اس کی. تو وہ گداگیری اسلام میں حرام ہے, اسلام نے بھیک منگی کو حرام قرار دیا. کمانا, محنت کرنا, مشقت کرنا, پسینہ بہانا, اور اگر کم مانگنا بھی ہے تو کم مانگنا ہے, حدیث میں صرف ایک وقت کا کھانا مانگ سکتا ہے بس, یہ بھی نہیں بول سکتا کہ دوپہر میں شام کا بھی جمع کر لوں, ایک وقت اگر مانگنا ہے تو, اگلے وقت کا پھر اللہ پہ توکل کر اللہ دے گا, نہیں ہے پھر مانگے ایک وقت کا. اتنا ہی حکم ہے معلوم آپ کو. اور جن لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا, ہمیں دیکھا ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلا کہ زمین سے اٹھا کر ان کو آسمان پہ لے کے چلا گیا. تو یہ ہوتا ہے توکل. اور اس پہ میرا مکمل جو ہے لیکچر ہے, اسلام میں کمانے کی ہمیں تو بلا وجہ نہ مانگنے کی مذمت, اس پہ بیان کیا پورا ہم نے. اس میں بہت تفصیلی ڈسکس کیا تھا سارے فقیروں کے ایشوز, یہ وہ ساری چیزیں کہ کب مانگا جا سکتا کب نہیں. اگر کسی کو جاننا ہے تو بہرحال اس کو دیکھ سکتا ہے. کسی نے سوال کیا حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ہاں حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا ہے, اس میں ان شاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. انسان کو جس چیز کی استطاعت جب وہ پہلے وہ کام کر لے, اس میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. السلام علیکم. فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ نان مسلم کو قرآن چاہیے تھے, تو میں نے ان کو نان مسلم کو جو مولانا کی جو لکھے ہوئے ہم نے ان کے جو ترجمہ کیے ہوئے قرآن ہے وہ دیا تھا. پھر تو مجھ کو کوئی مسلم بھائی ملے, انہوں نے بتایا کہ بولے مولانا کی جو آپ نے قرآن دیا ان کے عقیدے میں اتار چڑھاؤ تھا, تو آپ کو ان کے نہیں دینا چاہیے تھا. اور ایک تنظیم ہے تو ان کا یہ مشن ہے, ان کا یہ کام ہے کیا نان مسلموں تک اسلام پہنچانا, تو کیا آپ ان جو تنظیم ہے تنظیم میں شامل ہو کر دعوت تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں سنا تھا کیا ایک دور ایسا آئے گا کیا ایک بندہ صبح میں مومن رہے گا اور سورج ڈھلنے تک وہ کافر ہو جائے گا, اور ایک جو سورج ڈھلنے کے بعد مومن رہے گا شام میں اور سورج نکلنے تک وہ کافر ہو جائے گا, تو یہ کافر ہونے سے مراد کیا ہے, مرتد ہو جانا ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی کے سوال کے دو حصے تھے, ایک یہ تھا کہ غیر مسلموں کو قرآن پہنچاتے ہیں, قرآن پہنچانے میں انہوں نے قرآن پہنچایا, لیکن جو قرآن انہوں نے غیر مسلم کو دیا, کسی مسلمان نے ان سے کہا کہ وہ جو صحابہ ان کے تفسیر درست نہیں ہے, ترجمہ درست نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کو نہ دے چونکہ ان کے عقیدے میں اتار چڑھاؤ تھا فلاں فلاں فلاں فلاں, اس طرح کے جو مسائل ہیں. دوسرا بھائی نے کہا کیا کسی تنظیم کے ساتھ جڑ کر جو غیر مسلموں میں قرآن دینے کا قرآن کی دعوت دینے کا کام کرتی ہے جڑ کر کام کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو, کیا وہ درست ہوں گا؟ تو آئیے سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, اگر آپ کو کوئی ایسا قرآن معلوم ہے جو قرآن واقعے میں صحیح ہو, جس کا ترجمہ کیا گیا ہو اور وہ قرآن آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو میں کہوں گا اسی قرآن کو آپ پہلے دیں. ٹھیک ہے, قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے اس میں سب سے مضبوط جو تفسیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماثور, ٹھیک ہے, یا تفسیر بالروایہ, دو نام سے مشہور ہیں. یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تفسیر بالماثور یا تفسیر بالروایہ, جس کی ایک مثال تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر الطبری ہے, آج کے دور میں احسن البیان ہے اور احسن الکلام ہے, اور بھی بہرحال ہے, یہ میرے ذہن میں تین چار نام یاد ہیں. یہ تفسیروں کے اگر ترجمے ہو چکے ہیں اور یہ ترجمے آپ ان کو اگر دے سکتے ہیں غیر مسلم کو, ظاہر سی بات ہے ابن کثیر اور تفسیر الطبری تو اتنی بڑی ہے کہ مسلمان خود نہیں پڑھے اس کو, اتنی بڑی ہو, لیکن جو مختد احسن البیان احسن الکرام اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. لیکن آپ سمجھ لیجیے, اب مراٹھی میں اگر نہیں ہوا ہوں گا تو تیلگو ملیالم بہت سی زبانیں ہیں نا, غیر مسلم جو زبان سمجھتا ہے اگر ایسی تفسیر جائے تو تفسیر بالماثور ہو یا تفسیر بالروایہ ہو, میں کہوں گا زیادہ بہتر ہے. لیکن نان اویلیبلٹی اگر نہ ہو تو کوئی بھی چیز دی جائے, میں کہوں گا اس لیے کہ ابھی دعوت کی ضرورت ہے. اگر ہم کہیں گے کہ 25 سال بعد ایک نیا ترجمہ ہونے والا تب آنا, تب تک وہ ہدایت سے کیسے محروم رہے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک وہ تفسیر درست نہیں ہوں گی اس میں کچھ کمزوریاں ہوں گی, لیکن مفسر نے عقیدے کی تفسیر کی نہیں اس تفسیر میں یا اس ترجمے میں, تو ہم کیوں ڈرے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا تو وہاں بھی آیا ہوں گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے تفسیر کو عدل کے ساتھ کیا ہے یا ترجمے کو عدل کے ساتھ کیا ہے اور ابھی وہی ترجمہ اویلیبل ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں, تو بیٹر ہوں گا آپ ابھی دے دیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہدایت سے تو قریب آئیں گا, کچھ نہ کچھ. سمجھ رہے بات کو؟ کچھ نہ کچھ. تو یہ رہا ایسی تنظیمیں جو غیر مسلموں میں کام کرتی ہے جڑ کر کام کرنا, میں کہوں گا آج وقت کی سخت ضرورت ہے غیر مسلموں کو اسلام سمجھایا جائے, اس میں بھی اسلام کا جو حقیقی روپ ہے کتاب و سنت وہ ان کو کھول کھول کر بیان کیا جائے. اس کے لیے کوئی بھی تنظیم اور کسی کا بھی سہارا آپ کو لینا پڑے, چونکہ آج میں جانتا ہوں اگر آپ اکیلے کرنے نکلیں گے تو بہت سارے مسائل اس میں درپیش ہیں حکومتی اعتبار سے اور ڈپارٹمنٹ کی سطح پر. تو لہٰذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو قرآن حدیث کے مطابق کام کرتی ہو, یا کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح کام کرتی ہو, لیکن ابھی جو ہے وہ یہ ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہو غلط بھی, لیکن اگر وہی ایک چینل ہے اسلام کے اظہار کرنے کا, تو میں کہتا ہوں وقتیہ طور پر استعمال کر لیا جائے, پھر جب آپ کو موقع ملے آپ واضح جو ہے الگ ہو کر پھر کام کریں. ٹھیک ہے, تو کسی کو بھی, یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے ایک نام لیا, کوئی بھی تنظیم ہو سکتی, کوئی بھی جماعت ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہوگی. بھائی کے سوال کا ایک تیسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ حدیث میں جو الفاظ ہے ایک شخص دن میں مومن ہوں گا شام تک کافر ہو جائے گا, شام میں مومن ہوں گا صبح تک کافر ہو جائیں گا, اس کا کیا معنی ہے, مرتد ہو جائیں گا یا کیا کریں گے؟ اس کا معنی یہ ہے, اس کا معنی یہ کہ ایک شخص مطلب عقیدے کا بگاڑ اتنا پھیل جائے گا سماج میں کہ ایک شخص کسی سے بات کریں گا اور وہ اس کو ایسی پٹی پڑا دیں گا کہ اس کا صحیح عقیدہ بالکل تہس نہس ہو جائے گا اور شام تک عقیدتاً وہ کافر ہو جائے گا, مرتد نہیں ہے, عقیدتاً وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ رہا کہ اللہ پہ عقیدہ غلط کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, انبیاء پہ عقیدہ اس کا غلط ہو گیا, تقدیر پہ عقیدہ خراب ہو گیا, دو منٹ بیٹھا اور کچھ تو پٹی پڑھا دی کس نے اور وہ چلا گیا, تو صبح تو مومن تھا شام میں کافر ہو گیا. دوسرا شام میں مومن تھا پھر کسی ساتھ مجلس میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ لی ایک ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیا اور صبح تک کافر ہو گیا, مطلب اپنے عقیدے سے کافر ہو گیا, مرتد نہیں ہوں گا وہ, حدیث مرتد کا لفظ نہیں ہے, کفر اختیار کر لیں گا. اور کفر یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں تو ہوں گا, مسلمان تو ہوں گا نام کا, لیکن عقیدتاً کافر ہو جائیں گے, چونکہ حدیث میں مرتد کا لفظ نہیں ہے. مطلب دین اسلام کا علم کم ہوں گا, جہالت عام ہو جائیں گی, فتنے اتنے عام ہوں گے کہ مسلمان صبح صحیح عقیدے پہ ہوں گا, شام میں غلط, شام میں جو صحیح تھا صبح غلط. مطلب یہ کہ بہت تیزی سے, اور آج ان دور میں سے یہ ایک دور اسی طرف جا رہا ہے, یہ بہت زیادہ لوگ ہم دیکھتے ہیں. اچھا خاصا انسان دو منٹ بتانے کسی کی تخلیق سنا اور علم غلم بکنا شروع کر دیتا اور اس عقیدے پہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال عقیدے کے معاملے بڑے محتاط رہیں اور صحیح کتابیں اور صحیح علماء سے رابطہ قائم رکھیں, یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور وہی معنی ہے اس کا کہ وہ عقیدتاً کافر ہو جائیں گا. اب اللہ عالم پھر مرتد کا اس میں کیا ہوں گا, چونکہ حدیث میں الفاظ مرتد کے نہیں ہیں, لیکن وہ عقیدتاً جو ہے کفر اختیار کر لیں گا. کسی نے سوال کیا, میرا سوال آج کے عنوان پر نہیں ہے لیکن جاننا بہت ضروری ہے. میں ایک کالج میں پڑھتی ہوں, ابھی امتحان کا زمانہ ہے اور امتحان میں طلبا کو دیکھ کر لکھنے دو کہا جاتا جا رہا ہے, جو کہ غلط ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بے ایمانی سے کیا کوئی بھی کام غلط ہے, تو یہاں پر میں بھی بے ایمانی کروانے میں شریک ہو رہی ہوں, تو ظاہر ہے میں بھی گناہگار بن رہی ہوں. مہربانی کر کے اس بات پر ذرا بتائیے کہ میں جاب چھوڑ دوں یا نہیں, کیونکہ اللہ کے فضل سے ضرورت نہیں ہے, صرف شوق ہے. مہربانی کر کے بتایا تھا. کسی نے سوال کیا کہ وہ شاید ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, اور کالج میں ایگزامس ہو رہے ہیں, اور ایگزامس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو چیٹنگ کرنے دو, ٹھیک ہے, تاکہ ان کا مستقبل روشن سے اور روشن اور تابناک چمکدار ہو جائے, ہے نا, لائک اے ڈائمنڈ لائک اے گولڈ وہ چمکنے لگے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرایا جا رہا ہے, مینجمنٹ خود کرواتا ہے. اب وہ جاب کرے نہ کرے, چونکہ اس قسم کے کرپٹ سسٹم میں وہ کیا کریں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, آپ جاب کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے رہنے سے ہو سکتا بہت سارا خیر بھی لوگوں کو ملے اس جگہ. آپ کیجئے کہ مجھے ایگزامینر مت بنائیے بولنا, ایگزامینیشن کے حد تک میں بیمار پڑ جاتی ہوں بولنا, یا بیمار پڑ جاتا ہوں, مرد کا ہے عورت کا سال جو بھی ہے, تو ذرا مشکل ہوتا ہے بولنا مجھے. آفٹر ایگزامینیشن پھر ریجوائن ہو جاؤں گا میں, ٹھیک, چونکہ بہت سارا خیر بھی تو آپ اس انسٹیٹیوشن میں رہ کر کر سکتے بچوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے جہاں 99% ٹیچر چیٹنگ سکھا رہے ہوں, ایک ٹیچر تو ان کو ایگزام کی بات سکھائیں گا کہ بچوں چیٹنگ غلط ہے, تو بات بچوں کو یاد رہیں گی. یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیں چیٹنگ یہ بہت بری چیز ہے, اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا کبھی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ دھوکہ ہے جو اسکول کالج اپنے پرسنٹیج اور رینک بڑھانے کے لیے کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں, دوسروں کا حق مار رہے ہیں. اور دنیا کیا, دینی ایگزام میں لوگ ایسی چیٹنگ کرتے ہیں جس کو انتہا نہیں. ایک دینی امتحان, جس امتحان کے اندر دینی ایک سند ملنے والی ہے, اس سند کے لیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک صاحب جو وہ امتحان لکھ رہے ہیں, جو اس امتحان سے پہلے ایک مہم چلا چکے ہیں کہ اینٹی چیٹنگ مہم, چیٹنگ کے خلاف ایک پوری مہم چلا ایک مہینے تک, اس کے وہ ذمہ دار تھے, اور جب وہ دینی امتحان لکھ رہے ہیں ایک عالمیت کا اور امتحان میں لکھے, تو وہ کھڑے ہوئے, چونکہ مجھ سے کسی نے واقعہ بیان کیا, کھڑے ہوئے اور کھڑے رہ کے بولا بہت ہو گیا رہے, بولے دو دن سے, بولے شروع کر دو, بولے آج. اور سارے بچے شروع ہو گئے, اور پورے 8 میں سے 6 پیپر ایسے دیے انہوں نے. اب سامنے والے نے پوچھا آپ نے تو مہم چلائے, بولے کہ چیٹنگ نہیں کریں گے, تو بولے کالج اور اسکول میں تھا بولے وہ مہم, دینی امتحان کے لیے نہیں تھا مہم بولے وہ. تو دھوکہ تو دھوکہ ہے, نفس کو دھوکہ دینا, چاہے دینی امتحان ہو یا دنیاوی, نہیں بولے تیاری نہیں ہوتی, امتحان ایسے دیتے, بولے دو دن سے بہت برداشت کر لیا, بولے وہ مہم کا اثر تھا, اب نہیں ہو رہا تھا, بولے کہ تو دوسرے لوگ خوب لکھ رہے, تو بولے کرو رے بولے, اور چیٹنگ شروع ہو گئی. تو یاد رکھیے مومن چیٹنگ نہیں کرتا, وہ اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. بچے بالکل یہ نہ سمجھے کہ چیٹنگ سے کوئی فائدہ, تو بچوں چیٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو بڑے ہیں وہ بھی جان لیں, بہت سارے بڑوں کو میں نے دیکھا کالج میں اسکول میں جاتے ہوئے بولتے کالج والے بہت ذلیل ہے, بہت یہ ہے, بہت وہ, کیوں چیٹنگ نہیں کرنے دے رہے, بچوں کا مستقبل خراب کر رہے. ارے بےخوف انسان ہو, مستقبل خراب نہیں سدھار رہے, وہ والدین خود بول رہے ہیں نا مستقبل خراب کر رہے, چیٹنگ نہیں کرنے دے رہے, مستقبل خراب ہوتا ہے چیٹنگ نہیں کرنے دینے سے. کیا چیٹنگ کرنے سے ہوتا ہے؟ چیٹنگ کرنے سے انسان اپنی نفس کو دھوکہ دیتا ہے. چیٹنگ سے جو پرسنٹیج بڑھتا ہے, جس سے آپ کی مارکنگ اور رینک بڑھتا ہے, ہو سکتا ہے کسی غریب جو محنت کر کے آ رہا ہو کسی گاؤں سے, کسی بستی سے, کسی شہر سے, آپ اس کا حق مار لیں, کیوں تو آپ کا پرسنٹیج اس سے زیادہ ہے, حالانکہ کیلیبر میں صلاحیت میں وہ آپ سے زیادہ ہے, سمجھ رہے آپ. لیکن اب بہرحال میں کیا کہوں, چیٹنگ ریمپینٹ جس کو بولتے ہیں ایک دم عام ہے, تو میں کہوں گا یہ اتنا عام ہے کہ آپ جاب چھوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں چیٹنگ چالو ہے, کتنے جگہ آپ وہ کریں گے. بیٹر ہے آپ کے رہنے سے, باقی سال بھر تو آپ ان کو ڈوز دے سکتے ہیں نا نان چیٹنگ کا, ٹھیک ہے, 100 میں سے 10 بچے بھی آپ کی بات مان لے تو خیر کا پہلو ہے. رہا مجبوریوں میں ایسا کرنا, یہ ایک الگ بات ہے. میں جانتا ہوں کثرت سے ٹیچرس اور سارے کالج اسکول والے یہ کر رہے ہیں, بلکہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تم چیٹنگ نہیں کرا رہے, تم وہ نہیں کرنا, तो तुमको घुमाते रहेंगे हम पूरे उसमें, तो आप वो घूमने वाली ले लीजिए सर्विस, पेपर दे पेपर ले, घूमते विजिलेंस चलते फिरते कर ले। इसलिए कि ये मतलब मैं क्या कहूँ, मैं हाल ही में मैंने एक इम्तिहान दिया, उस इम्तिहान में बेचारी एक मुस्लिम टीचर थी जो उस इम्तिहान को गाइड कर रही थी या एग्जामिनर की हैसियत से थी, वो इतना थक गई, लोगों ने इतनी चीटिंग की, इतना थक गई और मोबाइलों में चीटिंग करें, तो आखिर में बेचारी चिल्ला के बोल रही चीटिंग इज़ नॉट अलाउड इन मोबाइल फोन्स। सबने मोबाइल रख दिया चिट्ठियों में से कर रहे निकाल के। फिर मेरे को आगे बोल रही वो टीचर, चूँकि पहचानते थे मैं वो इम्तिहान दे रहा था, सर मैं क्या बोलूँ बोले अब, इसलिए कि मोबाइल में तो उसका मोबाइल भी चला जाएगा बोले और मेरी जॉब भी चला जाएंगी, एटलीस्ट ये चिट्ठी में बोले उसका मोबाइल नहीं जाएगा और मेरी जॉब बची रहती बोले, चीटिंग पकड़ी जाती लगती चूँकि मोबाइल अटैच समझ रहे ना, उसका मोबाइल भी चला जाता बोले, मैंने इसलिए मजबूरी में किया, मतलब मोबाइल में अलाउड नहीं है, पेपर से अलाउड है, अदर मीन्स में अलाउड है, ठीक है। वो मजबूर हो गई, बोले मैं करूँ क्या करूँ, पर्दा करने वाली थी, दीनदार लग रही थी, क्या करूं बोले, लेकिन ये शायद मुझे पहचानती थी, सर मैं मजबूर हूँ, मुझे आगे बाद में बोले सर मैं मजबूर हूँ मैं कुछ नहीं करती। और फिर वो टीचर ने माशाल्लाह जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मुझे कहा कि आज पूरे बच्चों को हम बिठाएंगे और आपका एक छोटा सा 15 मिनट का लेक्चर लेंगे। फिर पूरे बच्चों को उस दिन लास्ट पेपर के दिन सबको रोके, किसको भी जाने नहीं दिए, सबको एक क्लास में जमा किया और मेरा एक छोटा सा लेक्चर मैंने चीटिंग पे लेक्चर लिया, फिर चूँकि मैं समझ गया वो टीचर बेचारी उसी भी मेहनत करी 2-3 दिन 4 दिन से, तो चलो उसके रहने से ये भी हुआ कि उतने बच्चों को फिर मैंने एग्ज़ाम्स कैसे देना, चीटिंग से बचने के लिए क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या टेक्निकलिटीज होते हैं, उसको कैसा डील करना, करस्पॉन्डेंस जो एग्ज़ाम होते हैं वो तो इतने आसान होते पास करना, ऐसी कोई इंतजार नहीं, उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखिए, मैंने फिर उनको गाइड किया और मैंने कहा अभी तो फाइनल ईयर था, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे थे जो फेल हो जाए उसके लिए पॉइंट्स हैं, जो पास हो जाए अल्लाह से तौबा करें, चूँकि अगर इस बुनियाद पर नौकरी पर लगता है, इस बुनियाद पर किसी दीनी इदारे में लगता है, इस बुनियाद पर कहीं जाता है, वो किसी और का हक मारेगा, फिर झूठ है ना, तुम चीटिंग करके लिखते हो और बेचारा मेहनत करके आ रहा है उधर से। मैंने कहा अल्लाह से फिर तौबा करे सच्ची, अल्लाह ताला इंशाल्लाह माफ़ करेगा। तो बहरहाल ये मजबूरी है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, दीनी गैर दीनी, सारे इदारों को ये हाल है, सारे इदारों को ये हाल है। तो मैं सजेस्ट तो ही करूँगा जॉब मत छोड़िए, रहकर जितना बच सकते उससे बचिए और उसके बाद जो कुछ खैर का काम एग्ज़ाम के बाद आप बच्चों को जहनी तौर से कर सकते हैं, आपके बच्चों को जो छोटे हैं उनको तैयार कीजिए ताकि जब वो 10th में या 11th में या 12th में जाए और टीचर बोले चीटिंग करो तो वो कहे हम नहीं कर सकते, अपना अपना वो अपना करते रहे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बहरहाल हो सकती हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारे कारनामे अंजाम दे सकते हैं अगर वो मतलब करना चाहे तो, लेकिन कई जगह मजबूरी भी होती है। मैं एक वाक़ा मेरा ही सुनाता हूँ, एक एग्ज़ाम मैंने LLB का दिया था, LLB में जब मैं एग्ज़ाम दिया तो एक टीचर मेरे पास आता था हर रोज़, चीटिंग करो ना, अरे नहीं करने की है, और वो मुझसे रोज़ झगड़ता था चीटिंग करो ना। अब मैं परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट कर रहा, रोज़ आके बोलता चीटिंग करो ना, और उसको बोल के थक गया। तीसरे दिन उसने चीटिंग करो ना बोला तो मैंने पेपर वालों को पहले से कॉल कर दिया था, सबको बुला लिया अंदर, खूब वो हुई, खूब तमाशा हुआ, पूरे न्यूज़ में आ गया, ये हो गया वो हो गया। अब जब मैं नेक्स्ट डे आया तो मेरे को बोलता सर आप प्रिंसिपल कैबिन में बैठ के लिखिए, बोले आपका मुकाम इधर नहीं है। मैंने कहा आप सही हो गए, तो मैं प्रिंसिपल कैबिन में बैठ के फिर एग्ज़ाम लिखता था, चूँकि सबको उनको चीटिंग करने देना था, वो मुझे भी चीटिंग। मैंने कहा मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं था ना आपके कॉलेज, मैं चीटिंग नहीं, आप रोज़ आके मुझे बोलते चीटिंग करो, तो मैंने फिर ये किया, वरना मुझे आपसे क्या लेना देना, आप चीटिंग कर रहे थे आपके स्टूडेंट्स, वो मुझे रोज़ आके बोलना चीटिंग करो, सर मैंने लिख दिया ना, हम ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑब्जेक्टिव आता था हमको, लास्ट कुछ सेमेस्टर्स पैटर्न चेंज हो गया था, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता था, नहीं देखना हमको ऑब्जेक्टिव हो, नहीं सर ये लिखो मैंने जो लिखा, अब नहीं लिखना आपने जो लिखा, हमने लिख दिया जो हमको लिखना था, तो वो बोर कर रहा था रोज़ आके, तो उसकी मैंने कंप्लेन कर दिया जाके, कह रहा मुझे लिखने दो, मुझे मैं कोई चीटिंग नहीं करना, मुझे लिखने दो। पेपर वाले थे ही वहाँ, मैंने उनको बोला, दूसरे दिन उन्होंने पूरा प्लान करके आए, अंदर घुस के थी फोटोज़ वगैरह ले लिए, बहरहाल वो जो भी था न्यूज़ वगैरह आई, फिर अच्छा उन्होंने स्टिक किया, तो मुझे प्रिंसिपल कैबिन में बैठाते सर आप वहाँ बैठे, उन्होंने कहा आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए मैं कहीं बैठ के लूँगा, आप जो चीटिंग कर रहा है उसको हम नहीं रोक रहे, हमसे क्यों करवा रहे चीटिंग, करो करो, क्योंकि उसको प्रॉब्लम क्या था कि मैं जाके बाहर कंप्लेन कर दूंगा नहीं करूँगा तो, या पता नहीं क्या है मैं डर रहा हूँ उससे, तो मुझे कीजिए कीजिए सर आप चीटिंग कीजिए, अरे नहीं करना है हमको चीटिंग, नहीं सब कर रहे बोले जितने मुसलमान सब कर रहे, अरे हमको नहीं करना है, सब भी कर रहे तो नहीं करना है। तो बहरहाल ऐसा भी होता है कहीं आपको मजबूर किया जाता है कि क्यों नहीं कर रहे आप, सब तो कर रहे ना क्यों नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ें, लेकिन इसकी वजह से क्या मैं तालीम छोड़ दूँ, क्या मैं एजुकेशन छोड़ दूँ, क्या मैं एग्ज़ाम में ना लिखूँ, नहीं ये तो नहीं हो सकता, वो अपने आप को थोड़ा चेंज करे, या एटलीस्ट वो जो करना है करे, हमको जो करना है करने दे। तो आप क्या कीजिए, टीचर रहिए, जॉब मत छोड़िए, क्योंकि इससे बहुत सारा खैर भी आप ला सकते हैं बच्चों को, تیار کر کے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ بن کے یا ہائر اسٹڈیز میں جائے وہ چیٹنگ نہ کرے. اسکول میں آپ تعلیم دیجئے کہ بورڈ ایگزام میں نہیں کرنا بیٹے, کرو بولو بھی تو نہیں کرنا, یہ اپنی ایمانداری ہے, اللہ اس کا صلہ دیں گا, اس کے ٹپس دیجئے, اس کے لیے محنت کروائیے. انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر اس کا حل ہے, اور جہاں تک ہو سکے ایگزامینیشن کے لیے آپ ہاتھ اٹھا دیں کہ کسی اور کو دیجئے, بولنا یہ جاب میرے لیے بہتر ہے. پھر بھی اگر مجبور کرے تو اللہ سے آپ توبہ کریں, لیکن جاب چھوڑ دینا سلوشن نہیں, اس لیے کہ کتنے لوگ جاب چھوڑیں گے, کتنے لوگ, ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ مجبور بھی ہے تو اللہ سے توبہ کریں, اس لیے کہ غلطی تو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو سچے اور خلوص سے دل سے اور مجبور ہو کر کوئی کام کروا جا رہے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.